met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. De afgelopen dag waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven, onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van 5 om het leven. De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten zegt dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanvallen op burgers. Hij eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. De boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede helft van de weg. Toen ze op een blokkade van de politie stuitten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Volgens de politie zijn agenten niet in gevaar geweest, al was de actie zelf wel gevaarlijk. Het is niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. Bij een brand in een huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 10 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 3 kinderen van 5, 6 en 7. De andere slachtoffers waren tussen de 18 en 79 jaar. De brand brak gisternacht uit in het huis. De brandweerlieden vonden eerst 1 lichaam en een paar uur later nog 2 lichamen. Pas gisteravond werd het dodental vastgesteld op 10. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis laat het servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog zeker 2 weken staan. Dat servicepunt werd begin deze week geopend om wachtende asielzoekers te woord te staan of op een andere manier te helpen. Deze week waren er 140 hulpvragen per dag. Dat er behoefte is aan zo'n servicepunt is nu dus duidelijk volgens het Rode Kruis. Het weer. Vannacht klaart het op en het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst zonnig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel bijna overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Sjaak Bral. Luisteraars, goedenacht of goedemorgen. En van harte welkom bij dit programma De Nachtzuster. Vandaag met mijzelf, Sjaak Bral, als presentator van dienst. Want Astrid bevindt zich ergens buitengaats in de verre buitengebieden. En het is mij natuurlijk een bijna onuitspreekbare eer om hier te mogen zitten bij dit iconische radioprogramma en jullie de komende 4 uur gezelschap te mogen houden. Die warme kring waar je dan in mag gaan staan als presentator van al die prachtige nachtzusterluisteraars. Jullie begrijpen, ik ben er erg blij mee. Ik ben erg trots op om dat te mogen doen. En ja, het is natuurlijk een programma waarin we vragen proberen te beantwoorden. En ik heb van mijn opa vroeger geleerd dat het belangrijk is om af en toe je mond open te trekken. Mijn opa zei vroeger altijd: met een gesloten mond vang je geen vliegen. Snap wat ik bedoel? Je muil open trekken. Inmiddels heb je waarschijnlijk ook wel gehoord, ik kom uit Den Haag. En dat accent, dat krijg je er gratis bij vanmiddag. Tot 6 uur mag ik bij jullie zijn en gaan we vragen van luisteraars beantwoorden. En ik mag daarin het doorgeefluik zijn. Je mag bellen met 0800-1121. Appjes kun je altijd sturen via de Radio 1-app. En mailen mag natuurlijk ook nachtzuster@omroepmax.nl. Twitter en Facebook staan open als je terecht wil om je nachtzuster wens achter te laten. En chatten is ook nog mogelijk via radio1.nl/nachtzuster, zo heet het dan. En over nachtzuster gesproken, jullie kennen natuurlijk het nummer waar we mee beginnen. Hè? Ja, nachtzuster. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan al die uithaaltjes van Henny Vrienden kan ik gewoon meedoen. Zo'n prachtig nummer is het en zo vaak hebben we het al gehoord. Je luistert naar De Nachtzuster inderdaad. Presentator van dienst ben ik zelf. Sjaak Brouwer, ik zit hier met een prachtige fles vol met water. Mijn zus heeft voor mij kokosmacronen gebakken. Dus daar moeten we de nacht ook wel mee door zien te komen. En fijn dat je luistert in ieder geval als je nog mag gaan slapen of niet wil. Hoe zei Tosca Hoogduin dat vroeger altijd met het programma Easy Listening? Voor als je wil gaan slapen, maar nog niet mag. Voor als je mag gaan slapen, maar nog niet wil. Dat zei ze altijd. Prachtig programma was dat, luisteraars. De Nachtzuster gaat van start en ik heb een Mick aan de telefoon. Mick, goedemorgen. Goedemorgen, Hagenees. Goedemorgen, Mick. Ja, het is niet te verbergen, dat accent. Ja, ik ben ook wel geboren Hagenees. Ik zit al 50 jaar bijna in het noorden. Ik kom uit het aardbevingsgebied. Oh. Maar ik heb even... kokosmacronen, maar het is echt Haags, hè? Ja, dat is... Ja. Mijn zus komt ook uit Haag natuurlijk. Dus ik denk dat het een echt Haags iets is. Maar schat, ze speciaal voor mij gebakken. Dus ik ga er vannacht heerlijk van genieten. Waar woon je ergens in Groningen, als vragen mag? Ja, Appingedam, in het aardbevingverstevigingsgebied. We zitten al 3 jaar in de pest, zo hier zo. Vanwege de hele wijken worden hier gesloopt. En wordt allemaal weer opnieuw opgebouwd. En dat is nog wel een jaar of 6, 7. En zit jij zelf ook in zo'n huis? Wat moet worden gesloopt? Nee, ons huis is wel gerestaureerd, zeg maar. Die is 20 jaar oud, is een levensloopbestendige woning, zeg maar. Maar hele wijken gaan hier plat, joh. En dat is, het is echt een zootje, lijkt wel oorlog. En hoe is het eigenlijk? Want je hebt dat dus meegemaakt, de aardbevingen. Ja, geregeld. Dus, echte aardbevingen zijn natuurlijk wel in andere landen. Maar het dode vallen, er is hier nog nooit iemand dood van gegaan. Maar het is wel heel veel scheuren, huizen kapot. En het is een beetje angstig af en toe, hoor. En word er wakker van, want het gaat om schokken natuurlijk. Het zijn niet echt heel lange... Ik zat een keer met mijn vrouw op de bank tv te kijken op een middag, een tijd geleden. En dus schoven we gewoon van de bank af. Nee, in het flat, zeg maar, toen ik nog een flat woonde. Dus allemaal scheuren in de muren overal. Dus al die huizen worden hier gerestaureerd. Kost miljarden, denk ik, met z'n allen. Ja, maar we hebben ook miljarden verdiend daar, hè? We hebben miljarden verdiend, dus dan mag ik wel wat terug. Ja, oké, maar... zeg, buiten de echte de tering zo waar je in zit al jaren. Hele wijken gaan plat, jongen. Zandstenen en stof en vrachtwagens. Het is gewoon een bouwput waar je zit. Onvoorstelbaar. Dus, maar voor de rest, ja, we wonen hier nog eenmaal. Dus wegens woningnood zijn we naar het noorden gegaan in de jaren 70. Dat weet je zelf wel, in Den Haag kun je goed een huis krijgen, maar niet eens. Nou, nee, al die ministeries, want dat ging heel veel naar Groningen, dat weet ik nog. Ja, mijn vader werkte bij de PDT, die zouden ook naar Groningen. Ja. Maar ja, dat is op een of andere manier niet doorgegaan. Maar goed, wij hebben onze draaibal gevonden, je hoort daar niet van. Maar ik had een hele aparte vraag voor je, Jacques. Gooi op. Sinds een dag of 7, 8 zegt mijn vrouw tegen mij van... joh, zie jij dan zwaluwen? Normaal was de lucht vergeven s'avonds van de scholen zwaluwen. Die zaten achter elkaar al, die jonkies erbij en zo. Maar ze zegt, ik zie geen zwaluwen meer. En nou, sinds dik een week zien wij geen zwaluwen meer hier zo. Is dat normaal? Gaan ze vroeger weg? Of wanneer gaan ze normaal naar het zuiden? Ik weet het ook niet. Ik zeg, zal eens even bellen. Waar zijn de zwaluwen? Ja, dus ze zijn pleiterik. Dat zeggen we in de Haag. Ze zijn pleiterik. En zijn het specifiek alleen de zwaluwen of zijn er meer vogels die gemist worden? Nou, ik zie wel heel veel zwermen met ganzen overvliegen die de verkeerde kant op vliegen. Normaal gaan ze dan komen ze uit Scandinavische landen hier. Dan gaan ze naar het IJsselmeer die kant op. Maar er zijn ook hele scholen die dan echt naar het koude noorden gaan. Ik denk, nou, die zijn verslag af, die gasten. Alles is ondersteboven tegenwoordig. Ik hoorde wel van de week dat er weer 20.000 duiven de verkeerde kant het waren gevlogen. Ja, maar dat kwam door een onweerbui, hè, geloof ik. Ja, dus, nou ja. Dus de hele aarde is van slag af, joh. Maar waar zijn de zwaluwen? Dat vraagt Mick zich af. En luisteraars, als u eraan antwoorden weet. Ik zou het ook niet weten. Ik heb ze laatst nog wel gezien, maar dat was in Zweden. Ja, dat is heel wat anders. Maar ze zijn sinds een dikke week zie ik ze niet meer. Ik denk, gek, zijn ze nou al zo vroeg pleiterik? Zijn ze met zomervakantie? Wie zal het zeggen? Mick, we gaan het eens vragen aan de luisteraars. En als er een antwoord komt, dan melden we ons natuurlijk weer. Hè? Dat snap je. Oké, gozer. Geniet van je kokosmacroontje. Zeker. En succes. En wees welkom in de eten. Dankjewel, Mick. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Dankjewel. Gaan wij door naar Otto. Die heeft een prangende vraag. Otto, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even goedenacht. Ik doe het altijd maar goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is... Dat is een mooie. Goedemorgen. Ja, die gaan we erin houden. Goedemorgen. Misschien kan je zelf het antwoord wel geven, maar wat ik me afvraag is... Wat is het verschil tussen Hagenaar en Hagenees? Oh, kijk eens aan zeg. Dat het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees. En vanwaar, Otto, dat je dit zo graag wil weten? Omdat mijn dochter gaat verhuizen naar die regio. Oké, want waar woont ze nu? In Rotterdam. En daar is ze helemaal niet geboren, maar daar woont ze nu wel. Ja. En is er in Rotterdam ook een verschil tussen een Rotterdammer en een Rotterdammer? Rutjeknoop bedoel je? Ja, misschien is daar ook nog een verschil in Rotterdam tussen. Dat weet ik niet, daar heb ik te weinig verstand van. Ja. Want ik ben geboren in de buurt van Hilversum. Ja. Ik zou je het antwoord kunnen geven, maar ik wil het graag even aan de luisteraar overlaten. En als die er niet uitkomt, dan kan ik er een antwoord op geven natuurlijk. Want ik heb me daarin een beetje in verdiept in het Haags. We wonen in de buurt van ergens tussen Poeldijk en Loosdeurne, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus daarom is mijn vraag, wat is het verschil tussen Hagenaar en Hagenees? En als ze dan verhuist naar onze regio, zou je dan liever hebben dat ze een Hagenaar of een Hagenees wordt? Dat ik daar antwoord op gegeven. Nou, we gaan er eerst eens achter komen. Ik vraag het toch aan de luisteraar. Het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees. Het is inderdaad een interessante vraag. Want daar is wel degelijk natuurlijk een verschil tussen. Maar waar is dat op gebaseerd? Ja. Otto, we gaan achter de vraag aan. En we vragen het aan de luisteraars. En het antwoord zal ongetwijfeld de komende uur of andere komende uren gaan komen. Ik hoor graag. Oké, Otto, dankjewel. En succes. Dank je. We gaan weer terug naar de natuur. Want ik zie hier een vraag over de natuur van Mark. Mark, goedemorgen. Morgen, moet ik zeggen. Ja, morgen nacht. Mark, eruit toch? Ja. Mark, waar vandaan bel je, Mark? Vanuit de vrachtwagen. Oké. Okay. En staat hij nog ergens in de vrachtwagen... of bevindt hij zich ergens in de voorbij de Andromeda-nevel? Ik rij op de A2 richting Beek. Bij Maastricht Airport. Okay. En waar ben je mee geladen, Mark? Met heel veel pakketjes. Oh, kijk aan. Dat is belangrijk. Ja. Die worden bezorgd. En Mark, je bent aan het werk, maar je had toch een vraag en waar je mee zit. Vertel eens, waar zit je mee? Nou, ik woon boven een dierenwinkel en ik denk dat dat de oorzaak is. Want die heeft tropische dieren geïmporteerd. Daar zijn ze inmiddels mee gestopt, deels. En ik heb farao-mieren in huis. En ik heb al diverse verdelgers gebeld. En die willen er niet eens aan beginnen. Want daar is het al een beetje bekend. Ik denk ook dat het echt wel een probleem wordt in Nederland. Het zijn hele kleine rode miertjes. De koningin is iets groter, want die heb ik ook al eentje gezien. En ja, aangezien wij niet echt een winter hebben, gaan ze dus ook niet dood. En die blijven dus nestelen. En nou met dit hele goede weer, dan verspreiden ze zich enorm. En dan ze zijn dol op wild vlees, tandpasta. Tandpasta? Omdat die warm... Ja, tandpasta. Ik vraag me eigen waarom, maar goed. Het zal de smaak of keur of... En ik ben benieuwd of er meer mensen zoiets hebben en of ze daar een oplossing voor weten. Ja, want ik begrijp goed, er is dus een dierenwinkel beneden jou, die heeft wilde dieren, exotische dieren geïmporteerd. Daar is die farao-mier natuurlijk mee meegereisd op de rug van zijn knaagdier. En die heb jij nu thuis. En hoe moet ik me dat voorstellen dan? Zie jij hele legers mieren over de grond lopen? Of? Ja, ik heb, het is echt gigantisch. Als ik een rauw stuk vlees op mijn aanrecht leg en ik wacht een uur, dan zitten er 5. En dat gaat dan heel hard en op een gegeven moment zitten er 100. Jo. En ik ben al de buurt voor ons geweest. Ja, het wordt natuurlijk een beetje stilgehouden door, want er zitten een paar restaurants. Mm-hmm. Ik ga ook niet in detail regelen waar het is. Gaan we niet doen. Maar het is echt een ramp. Het is al heel lang zo en ze willen dan meewerken. Maar ik zeg al, de bestrijdingsdiensten die zijn er ook niet zo kapot van. Dat is wel bijzonder. Geweest. Je zou zeggen dat een bestrijdingsdienst... Ik bedoel, ja, we kennen allemaal de trucjes die je met mieren uit kan halen. Je hebt van die mierenlokdoosjes, een stuiver neerleggen, dat soort dingen. Dit is niet mierenlokdoosjes, helpt niks. Nee? Nee, dit is echt een ander verhaal. Dit is, Maar ze heten farao-mieren. Waarschijnlijk stampen ze nog uit de tijd van Tutankhamon. Dus die zijn natuurlijk wel gehard. Hè? Dat zijn geharde mieren. Ja, het is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En jouw vraag is eigenlijk, wat kan ik eraan doen? Ja, en ervaring van andere mensen. Ze blijkbaar bijten ze. Ik heb gegoogeld en dat ze kunnen ziektes meenemen. Maar ja, is dat zo? Want wat je op internet leest is ook niet altijd waar natuurlijk. Ik hoor het liever van mensen die er ervaring mee hebben. Die er echt van af weten. Ervaringsdeskundige met farao-mieren. Daar zijn we naar op zoek. Ja, ik ben het een beetje inmiddels. Maar iemand die er echt nog meer van weet. Zeg, en je hebt met de eigenaar van die dierenwinkel gesproken, toch? Ja, ja. En wat vond hij ervan? Die heeft 1 keer medewerking gehad. En toen is er dus iemand geweest, zo'n bestrijdingsdienst. Maar die zei al, ik kan geen garantie geven, want het is heel moeilijk te bestrijden. Die beesten die overleven hier gewoon in de winter ergens. Ik weet ook niet hoe zo'n nest eruit ziet. Ik heb wel 1 keer... een koningin gezien en toen heb ik dus speciaal gif illegaal geïmporteerd. Oh. En daar dat nest is doodgegaan. Oké. Okay. Ja, dan zitten er nog meer nesten. Dus, en wat voor gif was dat dan? Want als het illegaal is, dan zal het ook niet fris zijn geweest. Dat de bestrijdingsdienst gebruikt hetzelfde, maar die mogen dat gebruiken. Die hebben daar vergunningen voor. Ja. Ja, maar ja, als burger mag je dat niet bij hebben, zou ik maar zeggen. Nee, en dat is ook wel logisch, want het is echt rotzooi natuurlijk. Nou Mark, de vraag is duidelijk. En ik zou eerlijk gezegd willen zeggen, ik heb er geen oplossing voor. Maar ik bewonder het probleem. Ik vraag me echt af hoe je daar vanaf moet komen van farao-mieren. Maar je weet het, deze luisteraars van dit programma zijn bovenmatig intelligent. En zullen ongetwijfeld een oplossing hebben. En ik snap heel goed dat je dat van iemand wil horen die daar ook ervaring mee heeft. Dus heeft u ervaring met farao-mieren en vooral hoe eraf moet komen? Mark, kan ik eigenlijk voor dit moment alleen maar adviseren om geen rauw vlees op de grootsteen te leggen. Hè? Maar mag ik jou nog iets vragen? Natuurlijk, Mark. Want jouw naam kwam er meteen bekend voor. Maar heb jij lang geleden op de radio gezeten? Heel veel? Of? Nou, maar ik banjer een beetje door de porseleinkast van de media, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit wat radio bij. Ik ben bij de televisie geweest en af en toe nog steeds dingetjes links en rechts. Oh, maar ik sta voornamelijk in theater nu de laatste jaren. Dus als cabaretier zou je me het beste kunnen kennen. Oké. Dus ja, als je dat eens gaat googlen, dan kom je misschien nog eens een filmpje van me tegen. En ik zag net dat de beveiliging hier had dat ook gedaan. Die zaten te lachen. Die kwam binnen, die zaten te lachen. Dus waarschijnlijk is het nog leuk om naar te kijken ook. Doe dat maar eens eventjes, Mark. Maar we gaan jouw vraag beantwoorden over faro-mieren. Ik ben heel benieuwd hoe we er vanaf komen in ieder geval. Ja, ik ook. Hartstikke bedankt. Oké, Mark. Zet hem op. Oké, hoi. Gaan we naar Herman toe. Die heeft ook een vraag. Herman, een goede morgen. Een goede nacht, broeder. Ja. Nachtbroeder, ja. Ja, zo heet dat, hè. Herman Riphagen uit Deventer. Ja. Ja. Ik heb een vraag. En dat gaat over kippen. Nou, dat zal er niet zijn van de kip en het ei, mag ik hopen? Nee, want die vraag weet ik ook niet op te lossen. Nee. Maar goed, vraag over kip en eieren, dat horen we graag. Vorige week hadden we ook een vraag in de uitzending over de dooiers van eieren. Wat zou jij willen weten van kip en eieren? Nou, een kameraad van mij, die woont in Holten. Dat is ongeveer 17 kilometer van Deventer. Hmm. En die beheert 1700 kippen. Alleen het rare is, ik ben regelmatig bij hem op zoek, omdat hij ook een goochelaar is en ik ook. We treden ze regelmatig op. Maar ik kreeg dus een doosje eieren mee. Mm-hmm. En toen denk ik later, ik denk hij heeft 1700 kippen in zo'n hele grote ren zitten met koeling en afvoer van lucht en noem maar op. Mm-hmm. Allerlei beveiliging. Niemand mag erin komen in verband met eventuele besmettingen. Mm-hmm. Maar dat geheel tezijde. Maar ik denk, hoe is dat nou mogelijk? Het moeten vleeskippen worden. Ja. Maar die leggen dus eieren. Maar er komt geen haan aan te passen, want het zijn allemaal hennen. Oh. Dus ik denk, hoe is het nou mogelijk dat zo'n kip een ei gaat leggen na een 13, 14 weken beginnen ze al met die eieren te leggen? Dus de vraag is eigenlijk, hoe kunnen 1700 kippen een ei krijgen zonder dat er een hen aan te pas komt? Nee, zonder een haan aan te pas. Sorry, een haan aan te pas komt, ja. Sorry. Ja. Maar nu vertelde je, Herman, dat je goochelaar bent. Een beetje goochelaar kan dat soort trucjes toch wel oplossen? Nee, wij kunnen goochelen, maar niet toveren. Oh, kijk, dat is een belangrijk verschil tussen goochelaar en toveren. En wat voor goochelaar ben je eigenlijk dan, Herman? Want je hebt allerlei soorten en maten. Ik ben een keer tweede geworden met Nederlandse kampioenschappen. Oké, maar ben je dan een tafelgoochelaar? Of ben je gewoon iemand van dat grote gemaakt? Ik doe zowel toneelgoochelen als tafelgoochelen. Hmm. Maar het leukste is nog om voor kinderen op te treden. Ja. Dus als Armando Magic Entertainer heb ik menig feestje opgefleurd. Ja. En binnenkort moet ik weer. Maar dat is het leukste om te doen. Ja. En vooral vanaf het eerste moment dat je dus opkomt. Ik kom dan met een aap op, weet je wel, die de bekkiebeweging een beetje. Daar ga ik tegen praten. Geen echte aap, toch, hoop ik? Sorry? Toch geen echte aap, of wel? Nee, echt. Maar heel mooi nagemaakt. Oh. En daar begin ik dus eerst mee te donderjagen. En vanaf het eerste moment is het stil. Mm. Want ik doe tot 100 kinderen zonder microfoon. Ja. Dus gewoon hop met mijn stem, dat red ik makkelijk. Hm. Maar dan stoten ze elkaar ook aan als er één begint te praten. Dus die kinderen die controleren zichzelf. Ik hoef er niks aan te doen. Oh. Het enige waar ik af en toe last van heb, dat er achter in de zaal zitten er dan moeders, die zitten met elkaar te kwekken. En dan denk ik van, hey, dat leidt af, want ik wil dan eigenlijk ook horen wat ze zeggen. Want het is altijd interessant als dames aan de praat zijn. Dus dan doe ik even mijn vinger zo tegen mijn mond aan, dat die kinderen allemaal even stil zijn. En dan loop ik heel voorzichtig naar die dames. En dan zeg ik, dames, wat waren de laatste woorden van goochelaar Armando? Oh, sorry, dit en dat. En voor de rest van de voorstelling heb ik dan geen last meer van. Ja. Bijzonder, hoor. Nou, het is ook een bijzonder iets om dat te kunnen doen. Een goede goocheltruc. Ja, het is natuurlijk, uiteindelijk is het allemaal, dat weet je, het is vingervlugheid en een beetje mensen bedriegen. Hè? Dat is het eigenlijk. Elke truc is in feite simpel. Mm-hmm. Alleen, kijk, iedereen die rekent zo'n beetje van punt A naar punt B. Ja. Maar een goochelaar die doet het tussenstapje. Ja. Die doet A1 en dan pas gaat hij naar B. Juist. Want, Maar de kindertruc zit eigenlijk veel moeilijker in elkaar als volwassen trucs. Want kinderen die kunnen niet zo makkelijk afleiden. Precies, precies. En ja, dat is natuurlijk het mooie van de kinderbrein. Hè? Die hebben ook nog helemaal geen kader. Dus die zijn nog allemaal bezig. Die stellen ook vragen waarvan wij met z'n allen zeggen, hoe komen ze erop? Ja, dat komt omdat ze natuurlijk, die hersentjes die moeten nog helemaal gevormd worden. Hè? Die prefrontale cortex, zoals dat heet. Hè? De voorste hersenkwap, die is dat nog niet. Ja, Herman, ja, ik weet niks van kip en eieren, maar van de hersens weet ik alles. We gaan het eens proberen, Herman. Dankjewel voor de vraag. En luisteraars die wel weten hoe dat zit, zal toch een kippenboer luisteren die zegt, joh, ik weet hoe dat zit. Dan lijkt me dat heel verstandig. De antwoorden komen inmiddels binnen hier over de faro-mieren. Maar ik denk dat we eerst eens even een liedje gaan doen. En misschien later nog een antwoord van Herman. Zullen we een muziekje doen? Een prettige nacht, broeder. Dankjewel, Herman. Hey, tot ziens. Oké, hoi, hoi. Doei. Een instrumentaal liedje, dat is Jonathan Richman en niet geheel toevallig de Egyptian Reggae. En waarom is dat niet geheel toevallig? Omdat wij op zoek zijn naar een antwoord op de vraag, hoe verdelg je farao-mieren? Ik ben ook nog op zoek naar een antwoord op de vraag waar de zwaluwen zijn gebleven. Dat wilde Mick in Groningen graag weten. En ik zelf inmiddels ook wel, want als ze alweer niet gezien worden, wie zal zeggen waar ze naartoe vertrokken zijn? Heeft het te maken met het watertekort? Je zou het zo maar eens kunnen denken. Otto vraagt zich af wat het verschil is tussen een Hagenaar en een Hagenees. Dat wil hij graag weten omdat zijn dochter naar die regio gaat emigreren. En zoals ik al zei, zojuist hadden we Herman die wilde graag weten, hoe kan het nu dat er 700 kippen een ei leggen als er geen haan aan te pas komt? Je zou kunnen zeggen, daar krijgt geen haan naar, maar daar zal toch een antwoord moeten komen. Wel heeft Mark, die inmiddels ergens op de A2 in de vrachtwagen zit, gevraagd hoe zit het nou met farao-mieren die thuis heeft. Dat schijnen hele vervelende, hardnekkige mieren te zijn. Hans heeft wellicht een antwoord. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou Hans, vertel eens, ben jij een kenner van van de soort? Farao-mier. Mm-hmm. Ik woonde 45 jaar geleden op een studentenflat. Mm-hmm. En daar was het niet altijd even goed gesteld met de hygiëne. Dat klopt. Met z'n achter. Ja. En we hadden last van farao-mieren. Oh jee. Hoe waren jullie eraan gekomen? Weet je dat nog? Ja. Een van de flatgenoten Die is naar Afrika geweest. Hmm. En die heeft zijn koffer waarschijnlijk niet goed schoongemaakt. Juist. Ja, één zo'n miertje, dat doet geen kwaad, hè? Nee. Maar binnen hele korte tijd waren er honderden. Oké, dus er waren er meer. Want we zeggen altijd, één zwaluw maakt geen zomer. Dat geldt misschien ook voor mieren. Maar hij had er dus wel meer bij zich. Ja, kennelijk. Mannetje en een vrouwtje, denk ik. Ja. Ik weet niet hoe farao-mieren doen. Maar ik denk dat er wel een mannetje en een vrouwtje nodig is. Dat is in de meeste gevallen in de natuur is het wel het handigste voor de voortplanting. Ja. Insecten zijn vreemd. We hebben toen op een gegeven moment rigoureus schoongemaakt. Mm-hmm. Maar dat hielp niet. Nee. En vervolgens is de ongediertebestrijdingsdienst geweest. Aha, ja. En die heeft allerlei een soort buisjes opgehangen met vergiftigde lever. Vergiftigde lever? Ja. Nou, die schrijf ik even mee voor misschien later gebruik thuis. Vergiftigde lever. En hoe zag dat eruit? In buisjes? Ja, in buisjes. Het was een vieze gesmurrie in die buisjes. Maar die waren vergiftigd. En je hebt niet onthouden welk gif dat was, neem ik aan. Ja. En binnen 3 weken geen varenalmier meer gezien. Hmm. En de lever zal mee hebben gewerkt misschien? Dat ze daarin bekneld raken. Maar het vergif, weet je niet meer welk het was? Nee. Daar vraag je toch niet naar. Als je student bent, heb je wat anders in je hoofd. En die experts die zeiden ook van, je kunt het zelf niet bestrijden. Je moet het echt laten bestrijden. Oké. Dus wat ik zei, een stuivertje in de hoek, dat heb ook geen zin. Nee, denk ik niet. Maar je kunt het proberen, hoor. Maar ik zou zo snel mogelijk echt een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is voor hem. Ja, dat had Mark al geprobeerd, begreep ik. Maar die zeiden van, nou, we beginnen er geen eens meer aan. Dus misschien zijn ze ook wel resistent geworden, die beesten, voor vergiftigde lever. Wie zal het zeggen? Nou, we vinden elk jaar wel een nieuw gif uit, hoor. Ja, daar zijn we goed in, inderdaad. Hans, dankjewel voor dit antwoord in ieder geval. Want ik vind het een interessant antwoord. Maar ik heb nog iemand aan de telefoon die wellicht een antwoord weet. Hans, dankjewel voor het bellen. We gaan naar Ton toe. Die heeft een antwoord op de vraag, hoe bestrijden we farao-mieren? Ton, goedemorgen. Goedemorgen, Sjaak. Ik spreek met Ton. Dag, Ton. Hey, ik ben het verhaal van Hans. Dat is ook uit mijn ervaring uit mijn vroege jeugd. Ja. Toen ik in het ouderlijk huis woonde, hebben wij ook zo'n plaag gehad. En dat was inderdaad, er werden op een gegeven moment kleine glazen buisjes van 1 centimeter of 2 opgehangen met vergiftigd vlees. Dat is exact de ervaring die ik kan bevestigen. Oké. Maar jij weet ook niet meer wat vergiftigd was natuurlijk. Nee, waarom zou je het weten? Nee, want wij moesten er heel voorzichtig mee zijn. Want als wij bijvoorbeeld een zak chips hadden opengetrokken. Mm-hmm. En dan zat je tv te kijken. En dan kon je niet ongemerkt doen. Want op een gegeven moment haal je een chipje uit de zak. En dan zat dat vol met die rotbeesten. Nee joh. Dat was heel erg hoor. Dat weet ik nog. Ik was 1 jaar of 10. Ik ben nu 50 ruim. En dat is me nog bijgebleven van vroeger. Dat was best een issue. Ja. Maar dat heb je toen ook zo opgelost. Oké, wel interessant. Want Hans heeft dezelfde ervaring dus. Dat er een buisje met vergiftigde lever voorlopig nog steeds het beste is dan. Ja, ik denk dat Hans misschien iets ouder is. Dan heeft hij dat nadrukkelijker meegemaakt. Maar ik kan het echt bevestigen. Want dat is toen ik het hoorde net. Want ik kom uit Scheveningen van mijn werk. Ik rijd nu naar Gorinchem naar huis. En ik zet dit altijd om dan op vrijdag. Oh, want ik heb sluitdienst. Ik werk in het casino. Oh. En dat is echt mijn ervaring. Ik ga gelijk bellen, want ik weet er wat van. Je weet er wat van. Hey, en een sluitdienst, dat klinkt alsof het casino inmiddels dicht is. Ik werk als kok daar, dus De keuken is dicht. Ik ben al klaar. We gaan, het valt niet als eerste weg te gaan naar huis, maar we stoppen er natuurlijk een keer s'nachts mee. Ja, En heb je, ja, heb je een leuke avond gehad, Ton? Heb je een beetje lekker gekookt voor de mensen? Ja, zeker. Ik heb mijn best gedaan. Ja? Uiteraard. En ja, dat was goed eten? Het was geen gok, zou ik maar zeggen? Nee, dat niet. Leuk, Sjaak. Hey, hey, dankjewel voor het antwoord in ieder geval. En wilde je nog, ja, iets zeggen of niet? Ja, ja, ja, zeker. Want ik ben verleden week ook in de uitzending geweest. Want toen had ik ook sluitdienst. Mm-hmm. En toen hadden ze een vraag over dubbeldooiers van eieren. Ja. En ik ben kok, ik weet daar ook wat van. Ja. Hoe dat komt, dat zijn beginnende kippen, is geen soort. Die leggen dan, die kunnen die schaalproductie nog niet zo op peil brengen. Toen had ik Leo Driesan, die zat daar toen. Ja, klopt, ik. Klopt. Ja, ja. En daar heb ik het toen ook een gesprekje over gehad. Maar toen heb ik ook gezegd dat die kippen worden gestimuleerd door middel van het voer. Oké. Okay. Dus ze stoppen allerlei vitamine en ook grit in dat voer om die eieren, want een kip legt van nature misschien maar 20, 25 eieren per jaar. Mm. Alleen door die batterijkippen, weet je wat, die massaproductie, leggen ze bijna elke dag een ei. Okay. En dat komt door het voer. Okay, en daar heb je de haan dus niet voor nodig. Oké, okay, dat is je antwoord op de vraag van Herman. Hoe dat nou kan dat 1700 kippen een ei krijgen terwijl er geen haan in de buurt is? Ja, dat klopt. Dat wil ik nog hebben. Die hoor ik op de valweep ook. Ja. Dus, ja. Nou, misschien hebben we die gelijk daarmee beantwoord dan. Want als ik het zo hoor, ja, we krijgen zo direct misschien nog een antwoord over de eieren. Maar in ieder geval bedankt voor deze toevoeging. En prettig even gesproken te hebben, Ton. En slaap, ja, lekker straks. Ja, gelijk. Dat wil ik net zeggen. Met de beroemde Sjaak ben al gesproken. Hartstikke leuk. Dankjewel, Ton. Hey. Hoi. Hoi, hoi. Goh, het is toch niet te geloven wat er toch voor kennis en kunde in het land is. En met name natuurlijk naar luisteraars hier van de nacht, zuster, die dat allemaal toch maar weer zo goed weten. En het leukste is natuurlijk uit eigen ervaring. Hè? Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En de faro-mieren, daar zijn we voorlopig nog bezig met buisjes met vergiftigd lever erin. De kip en eieren hebben we misschien een antwoord op gekregen net. Maar nieuwe vragen zijn welkom natuurlijk altijd via 0800-1121. Appjes via de app, de Radio 1-app, of mailen nachtzuster@oproepmax.nl. Dat kan ook. En chatten via radio1.nl/nachtzuster. En Twitter en Facebook staan ook open. Bart, goedenacht. Hoi, goeiedag. Hoi. Heel leuk. Mag ik iets zeggen? Ja. Wat je Jonathan Richman, die heb ik live gezien. Ja. En ik kan iedereen aanraden, ga naar YouTube kijken. Kijk naar Jonathan Richman. Ja. Die is heel erg, is gewoon echt leuk. Gewoon. Ja. Weet je, dat was echt, ik heb dit al 10 jaar niet meer gehoord. En die, nou, ik werd er ook heel vrolijk van, want ik had het ook al een tijdje niet gehoord. Ik zei het ook tegen de ik zie je, wat leuk dat we dat plaatje weer eens een keertje draaien. Maar ben je een keer bij een live optreden geweest? Eentje op een podium met de gitaar en hij, het hele publiek, ja, hij deed dat gewoon, weet je. Oké, dat was Jonathan Richman. Ja. En dat is heel iets anders nu, over computertalen. Ja. De computers, wij wisten vroeger, of tenminste hebben mensen wel eens, nulletjes en eentjes. Zijn dat oude computertalen? Zijn er inmiddels al nieuwe computertalen die niet meer met die nulletjes en eentjes werken? Ja. Ja. Hoe zit het met de ontwikkeling van de computertalen? Kijk, dat vind ik ook een interessante vraag. En Bart, ik ben het gelijk met je eens. Vroeger waren het nullen en enen. Misschien zijn het nog steeds nullen en enen, maar in een andere volgorde. Je had, ik kan me herinneren, in het begin had je Basic en je had al mijn computertalen. Ik heb echt met Basic, dus 0-2X is NextX. Ja, dat is echt een Basic computer. Ja, maar ja, jij zit zelf niet in de programmeertalen, begrijp ik. Pardon? Jij zit zelf niet in de programmeertalen. Dat nou, is niet meer, nee. Dus ik heb Basic, ja, dat is al 30 jaar geleden. Mm-hmm. Nee, Java enzovoort. Ja, nu heb je de nieuwste computertalen. Welke, hoe gaan die nog steeds met nulletjes en eentjes? Hoe doen ze dat nu? Gaat het al anders? Dat wil jij heel graag weten, Bart. Maar dat vraag je ook omdat je er s'nachts van wakker ligt? Of was het echt zoiets van, nou, ik wil dan toch eens weten hoe dat precies zit? Ik weet niet wat je nou, in het dagelijks leven doet. Je, jouw collega, wat in feite is natuurlijk gewoon een computer. En nulletjes en eentjes is licht aan, licht uit. Mm-hmm. Is er iets tussenin? Want wiskundig is het natuurlijk een lineair. En digitaal is dus analoog, net als een plaat. Het verschil tussen een plaat en een cd. Een plaat die draait en een cd is nulletjes en eentjes. Ja. Ik bedoel, hoe ver zijn computers om dus zeg maar dat op te lossen tussen nulletjes en eentjes? Daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Je wilt wel heel graag weten. Ik heb wel het idee dat je er veel verstand van hebt, Bart. Nou, ik heb er juist helemaal geen verstand van. Oh. Want ik vraag me dus af, zijn ze al verder? Zijn ze al tussen nulletjes en eentjes? Ja, maar ik bedoel meer dat is. Ik hoor aan je aan de manier waarop je praat. Ik denk dat is een beta-figuur, noemen ze dat. Hè? Mensen die. Ik heb ze wel helemaal niks met computers en wiskunde. Vroeger bij wiskunde ben ik de klas uitgestuurd. Ik mocht nooit meer terugkomen. Maar heb jij wel nog steeds in die. Heb je een beroep in die hoek of niet? Nou ja, weet je, ik ben bang dat, dat er een beetje een soort, zeg maar... want ik zeg dus nogmaals, het is hoe goed die digitale wereld ook in elkaar zit... Mm-hmm. Het is een verschil met een analoge wereld. Hè, dus het is misschien meer niet zozeer dat ik een beta-figuur ben... Is er een verschil tussen de analoge wereld en de digitale wereld? Dus is er een tegenstelling tussen de... is dat te abstract voor jou? Zit ik nu gewoon echt uit mijn bocht? Nee. Of, nee, hoor, nee, Bart, we kunnen je nog steeds volgen. Als ik je niet meer kan volgen, laat ik het ook zeker weten. Ik ben zelf ook een analoog man in een digitale wereld. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je heel graag wil weten... of die computertaal, hè, het nullen en ene verhaal, of dat nu echt geëvalueerd is. Ik denk dat het een hele simpele vergelijking is. Een plaat die je op de... Want vinyl is weer helemaal in. Mm-hmm. Dat is dus een plaatje wat op jouw... draaitafel of draaitafel draait, mm-hmm. Of een cd. Dat is oké, goed. Nou, ik ga de vraag stellen aan de luisteraars. Er zullen ongetwijfeld mensen tussen zitten die veel verstand van computers hebben en die kunnen ons wellicht wat verder wegwijs maken, hoor, Bart. We gaan het gewoon vragen aan de mensen, daar zijn we voor. Ja, zeker. Ik weet het dus zelf niet, hè? Dus nee. Ik ben geen persoon die dat weet. Nee. Nou goed, ik weet het ook niet. Dus, ik mag wel zeggen, ik ben gewoon helemaal terug bij basics. Mm-hmm. Ik speel alleen nog maar akoestisch gitaar. Ah, dus goed zo. snap je? Ik ben back to basics gewoon. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel goed. Ja. Ja, een echt liedje speel je ook gewoon op een gitaar. Dat is een feit. Bart, dankjewel voor deze vraag. En we zetten hem uit bij de luisteraars. Ik ga even naar Hans toe. Hans heeft een antwoord over de eieren. De vraag van Herman, Herman de Goochelaar. De kippen en eieren. Mijn vriend van hem heeft 1700 kippen in een ren. En die krijgen allemaal de kans om een ei te leggen. Dat doen ze ook. Maar hoe kan dat dan? Hans, goedemiddag. Of goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Broeder. Ja, het is goed dat je echt... Je bent echt een nachtbroeder. Want ik ben niet voor niks wakker. Want ik had weer een enorme lekkere pijnaanval in mijn poot. Oh. Dus dan denk ik, ja, wat moet je dan doen? En dan ga je radio luisteren. Ja, natuurlijk. Vaak, zijn dat je pijn in mijn poot, zei dat nou? Ja, in mijn voet. Ik heb een zogenaamde open been. Dat is heel irritant. Oh ja, ja, dat is vervelend. Ulcus crurus, jongen. Soms het is gewoon een vloekwoord, weet je wel. Ulcus crurus, weet je wel. Huh? Ja, jongen, dat is zo zeer zoals je nu. Nou. Maar ja, goed, ik heb het wel een beetje onder controle. Maar Nou, laten we een beetje afleiding zoeken. Jij hebt een antwoord misschien te vragen. Ja, ik dacht van, je bent mijn broer, dus ik ga er meteen nog eens eventjes mijn aandoening tegen. Ja, natuurlijk. Ja, ik zou je graag even inzwachtelen, maar dat wordt lastig. Daar ben je voor, toch? Of niet dan? Ja, nee, tuurlijk. Ik ben nachtbroeder, nou nog. Maar je zou mij toch echt niet met een verbandkist in de weer willen zien, hoor? Nee, ik zou je ik tegen heb, bloed? Nee, je ik tegen heb, bloed? Nou, tegen bloed kan ik nog wel. Tegen naalden trouwens niet. Dan ga ik gelijk oud. De coronaperiode was voor mij een ramp. Oh, ja. Maar ik heb bloed gegeven heel lang. Dus komt een hele joekel komt erin. Nou, ja. En de eerste keer ging ik van mijn stokkie. Oh. Dat is gewoon het idee, hè. Ik ben daarna al 100 keer getransfuseerd. Maar dan heb je wel heel veel ervaringen mee. Ik kan het even kort vertellen. Bij de dienstkeuring hebben ze mij een trauma opgeleverd. Want er moest het bloed worden geprikt. En toen had ik een assistent hospic. Die snapte er niet veel van. Die prikte ernaast. Toen had ik natuurlijk een grote bek. Want je bent jong en je wil helemaal de dienst niet in. Maar die wilde eigenlijk... Ja, wilde genezen, de, ja en toen kwam dus... Nee, ja, ja, dat, die vraag ligt nog op. Ja, nou, dat weten we nog niet. Daar zijn we nog mee bezig. Maar goed, toen kwam de hoofdhospic. Die ramde een naald erin en toen ging ik oud. En sinds die tijd heb ik weer moeite met naalden. Maar goed, jij had in ieder geval, begreep ik, een antwoord op de vraag over de eieren. Ja, ja. Ja, kijk, het is zo'n... Een kip is net als... Ja, die evolueert, hè. Die... Mm-hmm. Ja, en eigenlijk is een ei is een ovulatie. Of een ovulatie, hoe heet dat? Ja, een ovulatie, ja. Ovulatie, hè? De menstruatie eigenlijk is het. Dat eten we dus eigenlijk elke dag. Maar als er nou een kip bij is, of een haan bij is... Mm-hmm. Ja, dan kan er ook een dingetje uitkomen, een kuikentje. Maar als dat niet is, dan komt er natuurlijk geen kuik uit. Okay. En er zijn sommige mensen die willen... Ook religieuze mensen, bepaalde, mm-hmm. die willen ook alleen maar onbevruchte eieren hebben. Dus die eieren die bevrucht zijn, die worden dan afgekeurd. Of tenminste, nou ja, ik geloof dat witte eieren, dacht ik, dat die vaak onbevrucht waren. Maar dat weet ik niet zeker, hoor. Maar goed. Ja, dat is weer een andere vraag. Het verschil tussen witte en bruine eieren. Ja. Maar jij zegt dus, het komt door de ovulatie dat er een ei wordt gelegd en daar kan meer granaal voor nodig. Dat klopt, gewoon een gemiddelde kip doet dat ongeveer 20 keer per jaar. Oké. Maar ja, die broedkippen, die worden natuurlijk helemaal gekweekt, zodat ze er elke dag al eentje doen. Ja, oké. Okay. Dus, ik weet niet of de vraag hiermee beantwoord is. Ik denk het eigenlijk wel dan, want je hebt daar ervaring mee met die eieren, of niet? Nee, eigenlijk niet. Oh? Nee. Ik ben ook geen vrouw of zo. Nee. Dus ja, dan heb je daar niet zoveel ervaring mee. Hè? Nee. Nou, ik ga dat... Dat is ook weer een ander verhaal. Ik ga er eens achteraan, want de ovulatie zou dus de reden zijn dat er een ei wordt gelegd en niet zozeer... Ja, volgens mij wel, de bevruchtiging. Ik heb het een paar keer gehoord. Hey, fijne nacht nog, jongen. Ja, wel. Dank je, Hans. En speciaal voor jou en je been draaien we eventjes een mooi liedje. Eens even kijken wat hier staan. Okay, ja, die pijn trekt meteen weg, weet je. Het is afleiding, hè? Dat daarom. Nou, dan doen we nog even Brad erachteraan. Geweldig. Met de Guitar Man. Vind je dat leuk, de Guitar Man? Ja, natuurlijk. Mooi. Speciaal voor jou. Hoi. Heb het goed, hoi. Doei. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. Find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Thank you. Uit de schatkamers van de popmuziek was dit Brad en de Guitar Man. Ik heb nog een aantal vragen openstaan, luisteraars, help mij. Want waar zijn de zwaluwen gebleven? Dat vraagt Mick zich af in Groningen. Of liever gezegd zijn vrouw, want die was het opgevallen dat er de laatste week geen zwaluwen meer te zien waren. Otto heeft mij gevraagd, en de luisteraar natuurlijk, wat is het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees? En de Faraomieren, die plaag, dat vraagt Mark zich af. Die heeft ze in zijn huis, met dank aan de dierenwinkel beneden. En die vraagt zich af, hoe kom ik van de faraomieren af? Het schijnt iets te maken met buisjes met daarin vergiftigde lever. Maar ja, ik weet niet of er een seriemoordenaar luistert. Misschien weet die iets van een vergiftigde lever af. Het zou zomaar kunnen. Maar we willen dat graag toch even bevestigd hebben. In ieder geval zeg ik wel alvast dat de vraag van Herman over hoe kan je nou 1700 kip hebben zonder een haan en die krijgen dan toch een ei, dat die wat mij betreft beantwoord is. Want dat zijn de eieren zijn ovulatieresultaten, zou ik maar zeggen. En daar is nog geen haan bij te pakken, bij aan te pas geweest. Anders hadden we wel een kuiken uitgekomen. Dus er staan nog drie vragen open. En als je zelf een vraag hebt waar je mee zit, een prangende vraag, ze zijn welkom. 0800-1121. Appjes kunnen naar Radio 1 app. Mailen kan naar de nachtzuster @omroepmax.nl. En Twitter en Facebook staan open. Chatten kan ook via radio1.nl. En dan ga je natuurlijk even naar de nachtzuster. Kevin, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Sjaak. Hoe is het met jou? Gaat het goed vandaag? Vanmorgen? Ja, gaat hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk om te luisteren. Ik vind je lekker energievol klinken. Lekker, oh. Nou, ik moet je ook zeggen, ik heb een beetje voorgeslapen, hoor. Ik ben om 7:30 even een paar uur gaan liggen. Ja, dat moet je wel doen. Dat dacht ik al. Ja, ik heb een vraag. En mijn vraag is als volgt. Ik fiets regelmatig. Ik woon in de buurt bij Schiphol. En dan fiets je zo een rondje om Schiphol heen. Mm-hmm. En dan zie je zeg maar al die vliegtuigen geparkeerd. Hè? Dus niet bij de gate, maar gewoon verderop ergens op Schiphol geparkeerd. Ja. Nou, vraag me altijd wel af van, nou, hoe start je nou eigenlijk een vliegtuig? Want heeft een vliegtuig nou zeg maar een contactsleutel, net zoals wij met de auto hebben? Of zou ik, ja, niet dat ik het van plan ben, hoor, maar zou ik bijvoorbeeld over het hek kunnen klimmen en dan zo een vliegtuig starten? Want dat lijkt me ook een beetje raar. Hoe start je een vliegtuig? Veel duidelijker kunnen we de vragen niet krijgen. Nee. Ja, ik probeer een beetje zelf de vraag op te lossen. Maar dat is al ongetwijfeld. Ik denk wel een soort van combinatie tussen met de vluchtcommandant, met de toren, weet je, dat de verkeerstoren. Ja. Dat je niet zomaar iets kan starten, maar dat er iemand anders nog een knopje in moet drukken. Oh ja, Het zou goed kunnen. Maar jij vraagt je dat af als je langs die baan vliegt. Want daar staan ze dan allemaal naast elkaar, hè? Ja, daar staan ze gewoon geparkeerd. Hè. Vooral in de vakantieperiode staan natuurlijk veel vliegtuigen geparkeerd. Omdat er nu natuurlijk heel veel vluchten, zeg maar, gaan. Dus, ja. Heb je ook last van die vliegtuigen of vind je het wel mooi? Nee, ik woon al bijna 50 jaar in de buurt van Schiphol. Ik heb daar geen last van, want ik ben er gewoon mee opgegroeid. Maar mensen die dan komen wonen, ja, die gaan lopen zeuren van... Ja. Wat een lawaai, ja, dan moet je niet komen wonen. En jij bent als baby er al mee groot mee geworden met dat geluid. Ja hoor, ja, dag en nacht. En ja. Vooral in de zomer met al die vakantievluchten, dat begint 's morgens al om 6:30. Dus ja. Ja. Nou ja, het is fijn om ook eens te horen. Je hoort natuurlijk altijd over klachten, over geluidsoverlast. En vaak is het zo dat mensen die er later komen wonen, ik weet dat het verhaal uit de Scheveningse haven, want dan iedereen wil in de Scheveningse haven, want dat ziet er zo mooi uit met die boten en zo. Maar die zijn ze vergeten dat er ook een visafslag zit. En dan is het dus morgens om 6:00 staan ze met vis te gooien. Ja, dat krijg je er gratis bij natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja, ja. Maar er zal denk ik vast iemand luisteren op Schiphol die mij dat kan vertellen. Oh, dat zal best. Ja hoor. We hebben veel luisteraars op Schiphol, dat is bekend. Ja. Hoe start je een vliegtuig? Dat wil Kevin graag weten, luisteraars. Kom maar om met die antwoorden. En Kevin, je krijgt het wellicht straks te horen. Heel erg fijn. En ik wens je een hele fijne uitzending. Dankjewel, Kevin. Dankjewel. Goed, we gaan naar Igor toe, want Igor heeft ook een vraag. Hoi. Igor, goedemorgen. Heet je Sjaak Bral? Ja. Oh, ja. Ah, ja, natuurlijk. Zo'n bekende stem. Ik dacht dat gewoon... Oké, sorry, ik heb niet eerder jou gehoord bij nacht. Dat geeft niet, Igor. Ik had jou ook nog nooit eerder gehoord. Dat maakt helemaal niet uit. Nou, ik ben een oude bekende, maar ik zal even mijn vraag stellen. Mm-hmm. Ik vroeg me al een tijd af waarom absoluut alcoholvrij bier niet gewoon een enkele nul erop heeft staan, maar altijd de laatste jaren, geloof ik, 0,0. 0,0, ja. 0,0 of 0,0. Ja, meestal 0,0, ja. Dat is een hele goede vraag, Igor, want ik vraag me dat ook af. Ja. Ja, ook als iets helemaal niks is, dan is 0,0. Maar er zitten best lekkere varianten tussen. Ja, vind je? Ja, echt. Ja, ik moet zelf helemaal geen alcohol meer. Ik heb pancreatitis gehad. Ik weet niet of ik weet wat het is. Als nachtbroeder, dan moet je dat weten natuurlijk. Ja, nou, het is me even ontschoten. Leg het even uit aan de luisteraars. Alvleesklierontsteking. Oh, ja, de alvlees. Ja. Dan kun je het vergeten, want dan ben je gewoon... moet je nuchter blijven voor de rest van je leven. Want als je wel alcohol zou drinken, gaat het gelijk helemaal fout. Ja. Ik heb de diabetes toch gekregen. Dus Oké. Ja. Maar goed, dan zeg jij, ik vind het wel lekker een alcoholvrij biertje, 0.0. Ja, maar waarom heet het 0.0? Waarom niet gewoon 0? Ja, precies. Eén enkele nul. Dat is toch voldoende? Ik bedoel, nul is een... min nul en plus nul. Nee. Het is gewoon nul. Of niks kan je ook zeggen. Simpel. Niks. Het is niks. Nee, het is niks. Maar het is wel lekker. Jij kan er toch wel van genieten. Het is vocht, hè? Glaanvocht. Ja, het is zeker vocht. En tarwe ook. Wit bier is tarwe. Ja. Maar ik vind het wel een interessante vraag. 0.0, waarom niet gewoon een 0? Ik denk eerlijk gezegd, Igor zelf, als ik erover nadenk, zou het niet iets met de marketing te maken kunnen hebben? Dat goed klinkt of zo? Nou ja, kijk, er zijn wel bepaalde biertjes die dan nog net iets achter de komma hebben. 0.1 of 0.05 of weet ik veel, 0.2 geloof ik. Mm-hmm. En Jupiler, meen ik. Oh nee, sorry. Bavaria, Heineken, Grol. Jij kent het, ja. Nee, maar dat is gewoon een kwestie van logica. Het gaat er bij mij niet in, maar het gaat er wel klok in. Nou, ik vind het een goede vraag. 0.0, waarom niet gewoon 0? Waarom hebben mensen dat zo in elkaar gestoken dat het 0.0 is? Ja, correct. Helemaal correct. Okay. Igor, ik gooi de vraag in de groep. We gaan het eens bekijken met de luisteraars van de Nachtzuster. En zet hem gewoon weer op de radio. Ja, zou ik zeker doen, Igor. Gaan we over. Oh, en uit en sluiten. Ja. Daar ging Igor. Oké, dag. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jan, jij hebt een antwoord op een vraag. En welke vraag was dat? Over de Hagenezen en de Hagenaren. Kijk eens aan. Nou, daar gaat Jan. Het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees. Vertel het eens. Vrij simpel. Iemand die in Den Haag woont, is een Hagenaar. Maar niemand mag zich een Hagenees noemen als die niet in Den Haag geboren en getogen is. Dat moet je nog een keertje even uitleggen. Als jij midden in Den Haag geboren bent, dan ben je vanaf dat moment een Hagenees. Ja. Als jij 10 was toen je in Den Haag kwam wonen, vanuit weet ik veel, dan ben je een Hagenaar. Oké. Dus een Hagenaar is iemand die van buiten komt, zou ik maar zeggen. Een Hagenees is, om het simpel te zeggen, een echte Hagenaar. Ja. Is er geboren en getogen. Dat is een Hagenees. Ja. Maar Jan, als ik dan Den Haag, ik ken het vrij goed, kan ik je vertellen. Daar zijn wat chiekere wijken. En we hebben Den Haag de Vogelwijk. Dat is een behoorlijke wijk. Daar kom je onder 1 miljoen, kom je er niet in met een huisje. Maar dat zijn dus ook Hagenezen. Dat zijn geen Hagenaren. Waarschijnlijk wel, ja. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat om waar je geboren bent. Als het in Den Haag was, dan mag je Hagenees noemen. Oké. Nou ja, van buitenaf, dan ben je een Hagenaar als je er woont. Ja. Dan is de vraag natuurlijk toch gerechtvaardigd, Jan. Waar stond jouw wieg? Die stond in Oegstgeest, dus ik ben geen van beiden. Ja. Oké. Ik woon al bijna mijn hele leven lang in Utrecht. Dan heb je een soortgelijk verschil. Ja. Een Utrechter is iemand die in Utrecht woont. Ja. En een Utrechtenaar, wat is dat? Dat was vroeger, je hoort het niet zo meer, maar dat was een scheldwoord voor homofiel. Precies, dat was een homoseksueel persoon. De Utrechtenaar. Hagenaar trouwens ook, hoor. Vroeger werd het ook gezegd. Je had ook een andere vorm. Dat was iemand van achter de dom. Dat was ook de dom. Iemand van achter de dom. Dat was een verkapt scheldwoord voor homofiel in de tijd. Ja, ook mooi zeg. Echt mooi. Ja, achter de dom. Nou, Jan, in ieder geval is het voor mij even duidelijk. Jij zegt het verschil is tussen een Hagenees, die is geboren in Den Haag, en een Hagenaar, dat is iemand van buitenaf. Er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die daar weer anders over denken, en die mogen ook bellen. Of dit nou het juiste antwoord is of niet. Dat er niet een echte Hagenees al eerder Nou, daar zit er één achter de microfoon. Maar ik laat het woord natuurlijk toch even graag aan de luisteraar. En wellicht kan ik daar dan straks nog een definitief oordeel over vellen. Maar Jan, ik ben heel blij dat jij in ieder geval hebt gereageerd vanuit het toch weer verre Oegstgeest. Dankjewel. Fijne nacht verder. Dag. Oké, Jan. Jan kwam met een antwoord op de vraag Hagenees of Hagenaar. Maar daar kunnen wellicht nog wat meer antwoorden op binnenkomen. 0800-1121 en natuurlijk ook voor andere antwoorden. Ik heb hier weer antwoorden op andere vragen. Over de mieren heb ik onder andere alweer een antwoord klaarstaan. Maar daar gaan we nu niet meer redden. Want we gaan even met z'n allen lekker naar het nieuws luisteren. Altijd even fijn om te horen wat er nu in de wereld aan het gebeuren is. Ook midden in de nacht. Dit is de Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Ik zou zeggen, kom maar op met dat nieuws. Tot zo. Programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet naast een schadevergoeding ook nog een boete betalen van ruim $45 miljoen. Hij krijgt die boete omdat Jones beweerde dat de schietpartij op de Sandy Hook School in 2012 nooit was gebeurd. Dat was toen de dodelijkste schietpartij ooit op een Amerikaanse school. Maar Jones zei dat het was verzonnen om de wapenlobby te schaden. De boete van 45 miljoen komt bovenop een schadevergoeding van ruim $4 miljoen... die de complotdenker moet betalen aan de ouders van een van de slachtoffers. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen dag waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven, onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. En volgens Hamas kwam ook een meisje van 5 om het leven. De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. Bij een brand in een huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 10 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 3 kinderen van 5, 6 en 7. De andere slachtoffers waren tussen de 18 en 79 jaar. De brand brak gisternacht uit in het huis. De brandweer ging eerst uit van 3 doden. Pas gisteravond laat werd het dodental vastgesteld op 10. 3 mensen konden op tijd wegkomen uit het huis dat volledig in vlammen opging. Boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft. Toen ze op een blokkade van de politie stuitten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Volgens de politie zijn agenten niet in gevaar geweest. Al was de actie zelf wel gevaarlijk. Het is niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. Het weer, het koelt af naar 8 tot 13 graden. Komende dag eerst zonnig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Sjaak Bral. De nachtmoeder van dienst, luisteraars. Het fijn dat je luistert naar de Nachtzuster hier op NPO Radio 1. Wij beantwoorden vragen van luisteraars. Althans, jullie beantwoorden vragen van luisteraars. De luisteraars helpen de luisteraars. De vragen die op dit moment uitstaan. En als je net inschakelt, zou het best kunnen zijn dat jij misschien wel het antwoord weet. Waar zijn de zwaluwen gebleven? Dat vraagt Mick in Groningen zich af. Die ziet ze namelijk al een week lang niet meer. En die vraagt zich af, zijn de zwaluwen misschien ook bezweken aan de vogelgriep? Wie zal dat zeggen? Maar misschien weet jij het wel. Daar zoeken we het antwoord op. De vraag Hagenaar of Hagenees kwam van Otto. En we kregen net wel een antwoord van Jan. Maar was dat nou het juiste antwoord? Dat is ook nog een beetje de vraag. Misschien heb jij nog een bespiegeling over de vraag Hagenaar of Hagenees. En de faro-mieren van Mark. Mark heeft thuis last van faro-mieren in het huis. En die krijgt ze maar niet weg. En die wil heel graag een oplossing hebben. We zijn nog niet veel verder dan vergiftigde lever in een buisje. Maar ja, dat is ook niet echt het juiste antwoord wat we graag zouden willen horen. En heb je zelf nog een vraag? Dat kan natuurlijk altijd. Want vragen stellen in het leven, daar kom je verder mee. Was het niet de wijsgeer Aristoteles die zei, aarzeling is het begin van wijsheid? En dat is natuurlijk waar. Hè? Je mond opentrekken, dat is prettig. En daar luisteren we ook graag naar als je misschien leuke antwoorden hebt. Want er is natuurlijk een reden dat we 2 oren hebben en 1 mond. Daar is ook over nagedacht. Hè? Als je luistert, hoor je misschien nog eens wat nieuws. Terwijl als je alleen maar praat, dan hoor je alleen maar wat je zelf al weet. Dus laat het ons vooral weten. Heb je vragen in het leven waarvan je denkt van, nou, hoe zit dat nou precies? En dat kunnen vragen van alle soorten zijn, hè? Dat weet je. Dat kunnen intelligente vragen zijn. Dat kunnen vragen zijn uit interesse. Het kan eigenlijk van alles zijn. Ik hoorde net op het nieuws, iemand die moet 45 miljoen euro aan schadevergoeding gaan betalen. Nou, dat zijn wel heel veel lollies bij elkaar, kan ik je vertellen, hoor. 45 miljoen dollar. Waar ga je dat in godsnaam vandaan halen? Ook een vraag natuurlijk. Hoe komt die man aan het geld om dat te betalen? Maar een vraag zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn, ja, ik heb het antwoord niet hoor, maar de vraag zou ook zo kunnen zijn, als het niet de bedoeling is dat we dieren eten, waarom zijn ze dan van vlees gemaakt? Dus ook een legale vraag misschien. Of een vraag waar ik nog steeds mee zit in mijn leven. Als je omhoog gaat in een gebouw met de lift, waarom heet het dan de verdieping? Ja, luisteraars, ook ik heb vragen in het leven. En misschien kan jij ze oplossen, ik weet het niet. Maar als je een vraag hebt of een antwoord, dan mag je contact zoeken met ons. 0800-1121, dat is het nummer hier in de studio. Dat neem ik hierop. De Radio 1-app kun je appjes naartoe sturen. Mailen mag altijd naar nachtzuster@omroepmax.nl. Twitter en Facebook staan ook open. En chatten via radio1.nl/nachtzuster. Wij houden alles hierbij. Een van de vragen was Hagenaar of Hagenees. Die kwam van Otto. Nou, ik heb in ieder geval wel een idee van deze man. Dit is een volbloed Hagenees. We kennen hem natuurlijk allemaal als Harry Jekkers. Maar hier heet hij Harry Klorkenstein. Ik ga alvast staan, want dit is ons officiële volkslied. O, de Haag. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden rook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die oude naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de Lange Zee, een warme worst supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen. O, Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. O, Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaat huilie, als ik geen Hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn poeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het reiswerk zijn plan, een harekie gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen, lekker al bakken in de zon. Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. Den Haag, ik zou met niemand willen rally. Meteen gaan hully. Als ik geen Hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat nieuw Babylon, moest dat dan trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen. Zo komt die oude waar op de Vijverberg, dus never nooit meer terug heen. Den Haag, mooie stad achter de Dunnie. De schilderswerk, de lange poten en het plein. Den Haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hully. Als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen Hagenees zou zijn. Meteen gaan hully. Als ik geen Hagenees zou zijn. Ja. Ik ben weer gaan zitten. Ode Haag van Harry Klorkstein, het onofficiële volkslied. Eigenlijk het officiële volkslied van Den Haag. De Nachtzuster beantwoordt vragen van luisteraars door luisteraars. Je kent het principe ongetwijfeld wel. Bart vraagt zich dan af, computertalen zoals 0 en 1... bestaat dat nog steeds of is er al een hele andere computertaal? Hoe gaat dat tegenwoordig? En Kevin heeft een interessante vraag. Hoe start je een vliegtuig? Die ziet zichzelf namelijk als een soort kwajongen. Hij woont in de buurt van Schiphol, over het hek klimmen. Zet de fiets langs de kant en die denkt, ik ga zo'n vliegtuig in. Maar druk ik dan op een knop? Moet ik een gaspedaal indrukken? Moet er een sleutel in? Hoe werkt dat precies? Misschien wel een toverspreuk. Dat willen we ook graag weten. Hoe start je een vliegtuig? Antwoorden komen er ook binnen. Onder andere van Dave. Goedemorgen, Dave. Hi. Hallo. Dag, Dave. Je had een aanvulling over de mieren en een vraag. Maar laten we eerst even over de mieren hebben, de farao-mieren. Heb je daar nog een bespiegeling over? Nou, in ieder geval over de normale mieren. Mm-hmm. Een maandje geleden was het de tijd dat je dan de vliegende mieren zou krijgen en zo. Dat is dan de tijd. Nou goed, maakt niet uit. Dat je die kan krijgen, dat bedoel je toch niet als... Als ze geld worden, krijgen de vliegende mieren. Dan gaan ze vliegen. Dan gaan ze vliegen, ja. Ja. Maar in ieder geval... wat of ik dan van een concurrentiezender heb gehoord, Radio 10 van Zomertijd. Mm-hmm. Dan hoorde ik van dat mieren niet over een streep van stoepkrijt. Krijt. Dat ze daar niet overheen lopen. Oh. En waarom zouden ze dat niet doen? Ja, weet ik dat. Dan vinden ze niet leuk of zo, weet ik het wat. Nou, misschien mag het niet van de scheidsrechter, dat zou kunnen. Maar het werkt. Het werkt zelf uitgeprobeerd. Jo. Voor mijn achterdeur een streep gekrijt. En dan voor de gein natuurlijk het woordje stop gekrijt. Maar echt niet meer. Ze komen niet over zoekkrijt, het werkt echt. Nou, dat wou ik alleen even doorgeven. Hartstikke handig goed. Aandacht voor de mensen. Nou ja, sowieso handig om te weten. Maar je hebt dus eigenlijk je huis overgetrokken dan met een stukje krijt. Ja. Nou ja, goed, oké. Okay, jouw fantasie. Maar in ieder geval, als je zo'n beestje wil treiteren, dan trek je een cirkel om zo'n beestje heen. Weet je wel? Nou, Dave, de humor zit ook wel goed bij jou. Ik vind het wel een mooie antwoord. Ik ga toch even, als Mark nog luistert, laten weten. De farao-mieren houden zich misschien ook aan de streep. Dat zou zomaar kunnen, dat ze die... Laat hem even terugbellen, alsof het werkt. We gaan het eens even kijken. En Dave, dankjewel voor de aanvulling op de farao-mieren. We trekken dus een streep met stoepkrijt. Ja, en schijnt goed te werken. Maar je had zelf ook nog een vraag, hè? Ja, over DNA. Hmm? DNA. Vooral in... criminele toestanden. Er is DNA gevonden en hij is schuldig of zij is schuldig. Er wordt DNA van gevonden. Nou heb ik gehoord dat... volgens mij is het gewoon, als je ergens bent en er dwarrelt een huidschildertje van je neer in die kamer en ze vinden dat huidschildertje, dan is er bewijs dat jij daar geweest bent. Ja. Ja, nou. Maar nou heb ik ook gehoord, een haar, ik neem aan dat ze daar ook DNA van kunnen trekken. Dat denkt iedereen, ja. Maar nou heb ik ook weer gehoord dat een haar, om daar DNA van te kunnen halen, dat daar het haarzakje aan moet zitten. Hmm. Nou, dat vind ik. Ik vind dat een beetje. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar nu is er met dat jochie de laatste keer wat of aan het voetballen was en wat of meegenomen was en van de jochie is de step teruggevonden. Mm-hmm. En daar zat, zeggen ze, dat daar DNA op zit van de mogelijke dader. Ja, zo is het. Maar ja, wat voor, hoe komen ze dan aan dat DNA van dat steppie? De spuugresten of zo. Ik weet het niet, zweetresten. Of, maar waarom van een haar, een gewone haar zonder haarzakje, waarom kan daar geen DNA afgenomen worden? Geen DNA. En waarom moet daar per se het haarzakje dan aan zitten? En het verschil met het DNA op die step, weet je wel? Wat op, ja. Wat op de ja, zweetvocht of spuugvocht of ja, noem maar op. Ja. We zien het maar. Nou ja, dan zal toch een rechercheur of iets dergelijks zitten te luisteren die er meer verstand van heeft van het DNA-profiel. Want daar praten we eigenlijk over. Hè? Het profiel, dat moeten ze dan samenstellen. En blijkbaar zeg jij, moet er dan een haarzakje aan een haar zitten, anders lukt het ze niet. Maar op zo'n step vinden ze dan misschien wat speeksel of zo. En daar kunnen ze het dan allemaal weer uithalen. Ja, ja, dat is eigenlijk is mijn echte vraag is, waarom ken je geen... waarom omdat ik dat heb gehoord. Waarom kennen ze geen DNA van een haar zonder haarzakje en wel met haarzakje? Zeg, en Dave, heeft dit jouw bijzondere aandacht? Of zeg je van nou, dat viel me gewoon op? Nou, mijn bijzondere aandacht is met dat DNA is ja, dat ik er. Men zegt, men vindt ergens op een plaats ligt jouw DNA daar. Maar wat bewijst nou dat jij dan de dader bent? Ja, ja, daar, ja dat heeft... Een huurauto, een huurauto waarop die al 10 jaar lang verhuurd wordt. Ja, er zit al 10 jaar lang DNA-resten van... de mensen die auto hebben gehuurd. Ja, ja. Nou ja, het bekend gegeven met DNA, daarom is het volgens mij niet altijd helemaal sluitend, is dat je daar natuurlijk mee kan rotzooien. Want als ik van jou, Dave, ik weet niet of je het doet, maar stel dat je rookt en ik pak voor jou een peuk en die neem ik lekker mee in mijn zak en ik ga iemand vermoorden en ik leg die peuk voor jou erbij, dan heb jij een probleem, maar ik niet. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik wil je geen moord in de schoenen schuiven, hoor, Dave, maar dat was wel het idee. Nou weet ik ook weer waarom het met dat haar kwam. Want dat is ook alweer in de vorige aflevering geweest van de Nachtzuster. Is dan van als mensen een pruik op hebben van echt mensenhaar. En dan, weet je wel, en toen, zei ze van... nee, daar hoef je geen zorgen over te maken, want het haarzakje zit er dan niet aan. Oké. Kijk aan. Nou, dat... Okay. Dave, de vraag is duidelijk, want hoe zit het nou precies met DNA? En waarom wel het haarzakje eraan en haarzakje zonder? En sowieso eigenlijk wel de vraag, hoe stel je dat nou eigenlijk samen, zo'n DNA-profiel? En wanneer is dat dan echt sluitend voor de rechter? Hè? Dat het 100% duidelijk is van, nou, dat is het geweest. Ja. Van het stepje af. Ja. En ik wil nog even zeggen, van, ik probeer niet elke week te bellen, want ik heb vragen. Nou ja, Dave, de vraag stellen is altijd goed. Ik bedoel, ik heb vorige week hebben gebeld en die week daarvoor. Ik probeer niet te vaak, maar ja, goed. Nou ja, Dave, luister. Nou ja, als we erbij kunnen helpen. Ja, dan, En ik wil graag weten hoe het zit. Dankjewel. Zo, Dave, dankjewel. En wederom bedankt voor het bellen. Je mag altijd blijven bellen natuurlijk. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen daar zo aan de andere kant. Goed zo. Fred, je had antwoorden, begreep ik. Ja, zeg u. Antwoorden wilden we graag. En jij hebt antwoorden. Ja, de kant op. Nou, dat was het eerste met het verschil tussen een Hagenaar en een Hagenees. We hadden een leuk grapje over. Over een Hagenaar die van, nou moet je kijken, want ik mocht niet plat Haags praten, maar moet, oh nee, vergeet het maar. Dat moest Den Haag zijn, en dan heb je een deftig Den Haag met AE van Den Haag. Ja, maar Hagenees van, nou moet je kijken, en nou, dat was van kachelen, het werven, het kind in de wieg, in de zaak, en dan, wat zoals Jacques Brabant zegt. Dat is trouwens. op het plein staat Haagse Harry. Dat is een standbeeld. Ja, ja. Dan moet je niet aan de achterkant kijken. Want met die zijn vinger omhoog. Ja. Oh, nee, dat is dus punt 1 met Haren. Ik ben geboren getogen Hagenaar. Ja, een Hagenaar, ja. Ben je zelf, Fred. Dat zeg u. Je bent zelf Hagenaar? Ja, ja, wat dacht je dan? Ja, nee, nee, want mijn moeder moest toen iets opgeven bij de burgemeester of zoiets. En ze nemen, het gemeentehuis. Nee, mevrouw, u bent Hagenaar. U bent geen Hagenees. Dat is Hagenaar is een deftige buurt. Dat is het deftige. En Hagenaar is van. Nou, net wat ik zeg, man, moet je kijken. Dan krulde mijn moeder de oren om. En die vliegtuig. Ik heb zelf op Schiphol gewerkt en vliegveld Rotterdam. Het heet nou Rotterdam The Hague Airport. Yes. Het is namelijk zo, een vliegtuig, tenminste die oude DC-8 in de jaren 59, het is een straalvliegtuig uit Amerika, die motoren moeten aangeblazen worden met 800 atmosfeer. Hè? Aangeblazen? En je hebt ook American Cargo en die moest ook aangeblazen worden. Maar wat is dat dan, aanblazen? Ja, aanblazen, ja. Ja, ik heb ze zelf bij. Ik heb op Schiphol en 6. Nou, dat maakte me toch een herrie. 800 atmosfeer. Nou, je weet niet waar je blijft. Ja, nou ja, je kan wel zeggen 800 atmosfeer, Fred, maar dat zegt de meeste luisteraars ook niks. En aanblazen, wat is aanblazen dan, Fred? Wat is dat? Ja, zeg u. Aanblazen, wat is dat nou precies dan? Ja, met een compressor. Met een compressor. Ja, en die uitlaatpijp van die compressor is rood gloeiend. Nou, je kon er een boek bij lezen. Zoveel kracht kwam er uit die motor. En dan, ik heb ooit een grammofoonplaat gehad waar de demonstratie op staat. Dat er gierend was. Hoor je dan ineens. Huh? En dan wordt die motor aangeblazen. Maar tegenwoordig, vliegtuigen hebben namelijk een GPU, oftewel een Ground Power Unit, oftewel een grondunit. Dat is een aggregaat achter in de tail, op de staart van een vliegtuig. Huh? Daar krijgt hij stroom. En in de cockpit zitten knopjes. Rode afdekknop, haai omhoog. Nou, dan doe je die schakel aan. Het is meestal 1, 3, 2, 4. Oh, wacht, schrijf even mee hoor. 1, 3, wat zei je? 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. En die hebben een propellervliegtuig. Die hebben ook een startmotor. Oh god, het duurde zo lang eerder kreng wilde draaien. Oh? Want jij wilde niet draaien. Ik zei, wat duurt het toch lang? Ja, hoppakee. Van de British Air Ferries, nog propellermotoren. Huh? En moesten allemaal uit ons hoofd leren wat de werking was. Maar een straalmotor. En dan hoorde je eerst die startmotor. En dan hoorde je hem echt aanslaan. Hè? Ja. Een plof. En dat is het. Maar ze hebben inderdaad tegenwoordig moderne noodaggregaten achter in de staart, zeg maar. En daar zit die krachtbron om die startmotor te voeden, om de motoren aan te zetten. Oké. Okay. En met een raket gaat het weer met een vlammetje. Nou, ik zeg maar, ik heb nou toch een vliegtuig. Nou, als je die om inpan, dan is je pan weg en je keuken gelijk over. Fred, vragen. Even serieus, jij weet dus alles over het aanblazen, moet ik zeggen, van die motoren. Maar mocht ik nu in een cockpit terechtkomen, dan toets ik ergens 1, 3, 2, 4 neer en dan begint het. Ja, als je 4 motoren hebt, hoor. Oh, als ik 4 motoren heb, dan moet ik even tellen. Maar een Cessna of een Fuji, je hebt 1 motor, hè? Mm-hmm. Ja, want ik weet er heel veel van, ik heb er zelf gewerkt. Oké. Okay. En vliegtuig slepen op 16 over. Nou heet dat Den Haag Rotterdam. Rotterdam Airport. Ja. Hey, en Fred, wat was jouw functie dan? Hoe noemde je jouw functie? Platform officer. Platform employee. Dat employee is werknemer. Dat is werker. Op platform. Ja, ja. En heb je dan ook wel eens met van die spiegeleieren gestaan? Dat ze zo'n vliegtuig naar binnen halen? Nee, apart. Ja, ik kan het wel. In tijd van nood zou ik ze binnen kunnen geleiden. Oh, gelukkig. En in donker hebben ze van die staven. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig zijn het van die lichtgevende staafjes, ja. Ja, en met beide armen omhoog en naar beneden is er naartoe komen. Mm-hmm. En met je rechterarm en dan wel die ene staaf omhoog en dan de rechter, dan moet hij naar rechts. Mm-hmm. En de links is natuurlijk andersom en zo. Dat in een taxi een vliegtuig, die gaat dan naar de gate toe, naar die slurf. Hmm? Nou, en dan staat hij stil. Maar wel op de rem zit, dan vliegt hij weg. Anders vliegt hij weg. Een keer gehad met storm, dat hij echt, ja, dan moet hij echt vaststaan. En dan de blokken ervoor. Ja. Zowel de blokkendienst, zeg maar, dan leg je de blok voor het voorwiel, dat die niet weg kan automatisch. Nou, ik heb er altijd met reuze plezier naar mee gewerkt, maar ja, ik moet op een gegeven moment medegezien ermee uitscheiden. Ja. Dus, maar ik vind het bijzonder interessant. En vliegen is snelheid maar lift. Dat is het principe van vliegen. Oké. Okay. Ja. Nou, Fred, je weet er zoveel van. Ik heb alles meegeschreven. En op Schiphol hebben ze een ernstig personeelstekort. Ik kan zo aan de slag als platform employee. Nou ja, maar ik word 10 augustus, word ik 76. Oh. Denk niet, ja, ik zou het nog kunnen hoor. Daar niet van. Want moest het schoonmaken, nou, met zo'n diesel aangegaan en dan moest het stofzuigen. En de kantjes, de headrest cover, dat zijn die doekjes over de rugleuning, waar je nek op rust en zo. Nou, Fred, ik hoor het al. De oude tijden heel even. Saudi-Arabië, al die vliegtuigen, maar ja, goed, ik ben geheel. Onpartijdig, maar het is nou weer een relkendeel. Je weet er heel veel vanaf, Fred. En dankjewel voor het delen van al die informatie over het hele gebeuren. Ik hoop dat als dit een vakantie en dat je weer beter is geworden, zie ik met de arm geloken. Oké, okay. Ja. Ja, ja, en de Elstad heb inderdaad is een beetje armlastig. Ja, ik zeg hem altijd, dat ik hem in de film mee gedreven. Ik zeg altijd, toi, toi, toi, zet hem op. Dankjewel, Fred. Dat gaan we zeker doen. En we draaien speciaal voor jou het gegeven muziekje. Wat natuurlijk alles te maken heeft met zo'n straalvliegtuig. John Denver. Leaving on a jet plane. Oh. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn, the taxi's waiting, he's blown his horn, already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. Me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never. never let me go. Hate to go. Wonderschone muziek van John Denver, Leaving on a Jet Plane. We weten allemaal hoe John aan zijn is gekomen. In een vliegtuigje, in zijn eentje, zat hij ineens aan de grond. Dat maakt zo'n artiest wat mij betreft toch ook wel iets bijzonders. Omdat hij toch heel vaak liedjes had met veel weemoed. En over reizen en over vertrekken van plekken en dergelijke. Nou, dit liedje natuurlijk ook. Dus doodzonde natuurlijk, John Denver, Leaving on a Jet Plane. Zijn muziek is er nog wel. Bert is er ook nog wel. Bert, goedemorgen. Hi, goeiede... Is het morgen? Ja, ik zeg morgen. We zijn morgen, zeggen we vannacht. Goedemorgen. Dan kruis ik tussen nacht en morgen. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Zit het er een beetje tussen. Ja. Zeg, allereerst wil ik vertellen wat Fred net verteld heeft over Hagenees. Ja, zijn antwoord was eigenlijk, ik zal het even kort samenvatten, dat Hagenaren, dat zijn mensen van de chique kant van de stad. Dat noemen we dan het zand, want het zand was betere beengrond, bouwgrond. En mensen van het veen, dat zijn dan zeg maar de armere mensen, dat zijn Hagenezen. Dat was een beetje de verklaring van Fred. Ja, het heeft iets meer met de ziel te maken, geloof ik. De ziel? De ziel, ja. De ziel van de Hagenezen of de Hagenaar bedoel je? Van de Hagenees. Die zit gewoon vast aan. Ja, die zit gewoon vast aan Den Haag. Ja, en die van een Hagenaar, die zit ergens anders aan vast? Dat staat daar een beetje los van. Die kunnen overal naartoe. Ik denk dat het zou een zomaar mogelijkheid kunnen zijn. Ik krijg zo direct nog iemand die een antwoord heeft op die vraag. Jij had zelf ook nog een vraag, Bert. Ik had twee eigenlijk, als ik meer vind. Nou, vertel. Het ging over Den Haag natuurlijk. En ik had het over Haagse hopjes. Dacht ik van, wat zijn die Haagse hopjes? Wat zijn haar? Nou, dat zijn snoepjes, ja, zijn dat, Bert. Oké. Snoepjes, ik kom zelf ook uit Den Haag. Oh, nou, dan zou je toch moeten weten wat een Haagse hopje is, Bert. Ik weet wel wat een Haagse hopje is. Maar hoe kom je aan het woord hopjes? Hoe kom je aan het woord hopjes? Dat is een leuke vraag, zeg. Want we noemen ze Haagse hopjes, we kennen het allemaal. Het zijn koffiesnoepjes, hè? Het zijn koffie, een beetje koffieachtig smaakje. Koffie, karamel. En jouw vraag is eigenlijk, waarom heet dat hopje? Ja. Nou, daar zal toch een luisteraar een antwoord op moeten weten. En anders krijg je het aan het eind van de uitzending van mij wel. Maar daar moet een antwoord op zijn. De vraag is van Bert, waarom heet het Haagse hopjes? Want hopjes is niet echt dropjes. Dat snap je, dat is van de dropsmaak. Maar hopjes zit dan van de hopsmaak. Maar het smaakt niet naar hop. Dus waar komt dat vandaan? Ja, precies. En dan was het nog een vraag die je had, Bert? En ik had het over, marmiet. Waar is dat nou marmiet echt vanuit? Je kent dat niet? Nou, ik zit even over te denken. Marmiet, ik ken alleen marmite. Dat is meer op je brood. Ja, marmite. Ja. Bedoel je dat? Ja. Ja, marmite, marmiet. Ja, weet je hoe je het wil noemen. Vegemite. Ik weet dat dat uit groente-extract is ontstaan. Ja. Maar waarom heet het marmite? Of marmiet. Kijk eens aan, ook daarvoor wil je de naam weten. Een marmite, dat smeren ze met name in Engeland op de brood. Dat vinden ze heerlijk op toasten te doen. En in Australië noemen ze het Vegemite. Dat is, altijd een eigen naam hebben ze daarvoor. Dat komt in Australië voor. Ja. Maar ook daar is de vraag, waar komt de naam vandaan? Marmite. Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Nou, Bert, overduidelijk. Ik ga er eens even naar op zoek samen met de andere luisteraars. Hoe dat precies zit. Dankjewel. En wellicht later in de uitzending krijg je het antwoord op deze prangende vragen. Jo, ik ben benieuwd. Nou. Dankjewel, Bert. Je doet het trouwens erg leuk. Goed zo. Nou, dan ga ik ermee door. Ik wil het eigenlijk mee stoppen na dit uur, maar dan ga ik nog even 2 uur door. Ah, joh. Ja, dankjewel. We gaan naar Dirk toe. Die heeft een antwoord ook op de vraag. Dat is toch een vraag die leest bij de luisteraars. Hagenaar of Hagenees? Ja, Sjaak, goeienacht. En leuk dat ik bij jou in de uitzending kan komen. Ja. Ik woon tegenwoordig in Amsterdam. Ja. Maar ik heb toch al 40 jaar in Den Haag gewoond. Zo, dus en dan toch naar 020. Nou, dat vind ik knap. Ja, zeker. Daar kun je misschien zo nog even over hebben. Mm-hmm. Maar die vet heb ik net even niet gehoord. Maar in ieder geval die eerste die kwam over het verschil tussen Hagenaar en Hagenees. Van iemand van buiten de stad of niet geboren of wel niet geboren. Mm-hmm. Jacobs of Van Es zouden zeggen, nou, dat is gelul van een dronken aardbei. Hè? En daarna had je het over het zand en het veen. En ik denk dat dat ook meer in de richting komt. Mm-hmm. Maar zoals je zegt, een beetje persoonlijk is altijd leuk. Maar het geval wil, ik ben geboren in Den Haag. Mm-hmm. Maar geboren op Scheveningen. En op Scheveningen? Op Scheveningen, op de Koningin Emma, in de Koningin Emma Kraankliniek. Zo. Op de Parkweg. Ja. En niet iedereen weet dat altijd even over detail. En Scheveningen is niet een dorp of niet een apart dorp, maar het is gewoon een wijk van Den Haag. Hè? Het is, Kijk uit wat je zegt. Ja, maar goed, direct, officieel. Heel gevoelig. Nou, heel veel mensen denken dat Scheveningen een apart dorp is. En, maar dat is natuurlijk, het is gewoon een wijk van Den Haag. Dus ik ben nog steeds in Den Haag geboren. Mm-hmm. Als je op Scheveningen ter wereld bent gekomen, zoals ik. Ja. Maar het geval, ik ben opgegroeid in mijn kindertijd in het Bezuidenhout. Ja. En dat is op het Veen. Mm-hmm. En in de tienertijd ben ik net aan de andere kant van de Bezuidenhoutse weg, op de Noorderhoutse weg, ben ik opgegroeid, verder opgegroeid in het Benoorderhout. Ja, dat is het zand. Nou, dat valt het wel even goed samen. Mm-hmm. Wat een beetje die verschillen zijn tussen de Hagenaar en de Hagenees. Want de Hagenees, die zichzelf een geuzennaam vindt, hè, die op het Veen woont. Mm-hmm. Hè, dat zijn de jongens van de ADO-supporters. En Nou, die zullen ook nooit het woord Hagenaar in de mond nemen. Nee. En dan heb je dus meer de beter gesitueerden. Mm-hmm. Die een beetje op het zand op stand wonen. En dat zijn dan de Hagenaars. Maar ik moet er wel zeggen, als je de kranten opslaat of in de media, dan zal je nooit het woord Hagenees tegenkomen. Officieel zijn we allemaal Hagenaars. Ja. Dus het is per definitie een geuzennaam. Ja. En ik praat best wel een beetje beschaafd, terwijl ik wel in Den Haag en bij alle rangen en standen kwam. Mm-hmm. Hè, van de rechter tot de vuilnisman, zou ik maar zeggen. Ja. Maar omdat ik een beetje beschaafd had, zei ze, nee, jij bent geen Hagenaar, je bent een Hagenaar. Hè? Oh, oké. Okay. En dan is het toch, dat denk ik 10, 15 jaar geleden, is er nog een soort gulle middenweg gekomen. Ja. Jij kent dat vast misschien ook wel. En dat is de Hagenarees. Ja. Een Hagenarees is iemand die eigenlijk een beetje Hagenaar is, maar ook wel een beetje Hagenees. Ja. En ik heb het voor het eerst gehoord. Ik dacht dat het niet van hem is, en dat was van Ed Struilaert. Ja, de muzikant Ed, ja. Ja. Weet jij waar dat vandaan komt, de Hagenarees? Nee, maar ik denk eerlijk gezegd dat ik ongeveer wel zou kunnen raden waar het vandaan komt. Waarschijnlijk komt het van Hagenaars vandaan die zich toch een beetje Hagenees willen voelen. Ja, want daar zijn daar heel veel van. Ik ken het woord wel. Uiteraard, dat is precies. Het is een samentrekking van Hagenees en Hagenaar. Hè? Ja. Nou, dat is precies. Omdat ik door mijn hoe ik door Den Haag ben gegaan, dat is precies hoe ik mij een beetje voel. Ja. Maar ik vroeg me af of jij weet wie dat woord bedacht heeft. Nou, nee, dat zou ik ook zo snel niet weten. Ik vind het wel een mooi woord. En ik begrijp jouw zwerftocht. Nou, moet ik even een kleine kanttekening maken. Want we zitten nu dan toch eventjes vannacht in de hoek van het Haags. Dat Scheveningen een dorp was. En zichzelf nog steeds als een dorp ook ervaart. En als jij zegt, het is eigenlijk gewoon een onderdeel van de stad. Het is een stadsdeel, dat geef ik eerlijk toe. Maar Dirk, als ik nu jouw adres erbij zou zeggen, dan stonden er hordes Scheveningen met hooivorken of iets dergelijks voor de deur. Nou, dit maakt niet uit. Het is gewoon niet waar wat je zegt. Ja. Nou, het was natuurlijk wel een vissersdorp, hè? Jawel. Nee, dit is geen dorp. Mensen in Amsterdam, waar ik nu woon, mensen die in de Jordaan wonen, die voelen zich misschien ook de echte Amsterdammers. Maar het is gewoon een wijk van Amsterdam. En ja, in Scheveningen ook. En omgekeerd, sommige mensen denken wel eens dat Voorburg een wijk van Den Haag is. Maar Voorburg is weer een aparte stad, een aparte gemeente, een aparte burgemeester. Dus dat zijn toch wel even de nuances. Okay. En, maar ik heb ook nog gebeld, omdat ik nog een vraag heb. Nou, vertel dan. En ik wil niet andere mensen voor hun voeten het gras wegmaaien. Mm-hmm. Maar iemand aan het begin had het over de kokosmacronen, dat dat Haag zou zijn. Nou, dat is ook niet waar. Dat is gewoon een van de. Dat is allemaal niet waar, hè, Dirk? Nee, maar dat Haagse hopje. Jij kent dat verhaal misschien ook wel. En ik weet natuurlijk ook wel waar het vandaan komt. Mm-hmm. Misschien moeten we dat blijven laten zitten. Nou, hoezo niet? Bert wil graag weten waar Hopje vandaan komt. En, Dirk, vertel maar. Hop komt van de baron Hop. Precies. En dat was een baron die, 200 jaar geleden, woonde op het Voorhout. Mm-hmm. En als je het een beetje Den Haag kent, en Daar heb je het paleis op het Verhout zitten. Mm-hmm. En niet iedereen zal het weten. Maar als je er een keer langskomt, de volgende keer zal je er zeker op letten als ik nu ga zeggen. Mm-hmm. En even een beetje rechts daarvan is eigenlijk het allerkleinste huisje van het Verhout. Ja. Dat is een heel smal pijpenlaadje. Ja. Je zou bijna niet denken, hoe kan daar wonen? Maar daar woonde Baron Hop. Ja. En Baron Hop die hield nogal van reizen en van koffie. En dat kon hij goed combineren. Doordat hij zei van nou, dat hij dat snoepje heeft gemaakt. En dat is een soort ingedikte koffie met room. En dat was een snoepje. En die nam hij mee op zijn reizen. Ik weet niet, naar, misschien naar andere plaatsen in Nederland of naar het buitenland. Dat hij toch een beetje dat koffie bij zich. Ja. En dat is het begin geweest van de zegentocht van het Haagse hopje. En het is dan later, een bakker heeft dat geloof ik opgepikt. En het is later nog de wereld overgegaan. Ja. En ik geloof dat het toch niet zo lang geleden zijn allemaal nog rechtszaken geweest. Die nou het echte Haagse hopje mag voeren, weet je wel. Ja. Dus, en er is ook nog een Haagse hopje museum. Bestaat dat nog in Den Haag? Volgens mij is dat inmiddels ter ziele. Maar er was inderdaad, eigenlijk was meer een soort, ja, een soort koffielunchroom met de handen. Anders dan een soort van museum van gemaakt. Dat zat inderdaad ook in de Oude Molstraat zat dat. Maar in ieder geval is duidelijk dat inderdaad Baron Hop degene was die, vandaar dat het Haagse hopjes heette, die dat koffiesnoepje graag mee wilde nemen. Dus dat had je in ieder geval helemaal goed, Dirk. Ja, maar het is heel leuk om even te denken, als je nog eens op het Verhout bent, kijk dan gewoon even naar de rechterkant en je ziet ogenblikkelijk dat hele smalle kleine huisje. Het is heel opvallend. Klopt. En dat is waar Baron Hop heeft gewoond. Dat klopt. En daar woonde iemand anders. Ik weet wie er woont, maar ik ga het niet zeggen. Oké, okay, nou, maar mooi. Dirk, in ieder geval bedankt voor dit antwoord. Nou, ik neem nog even de vraag. Nu komt mijn vraag nog. Ja. Want daar belde ik eigenlijk voor. Dan lees ik even mijn appje voor. Dat is dan misschien wat makkelijker en duidelijker en heel helder. Mm-hmm. Maar Sjaak, vooraf. Kijk, jij bent eens porno. Is dat een vraag aan mij, bedoel je, of aan de luisteraar? Of is het een gewetensvraag? Of het is een gewetensvraag aan mij. Kijk, ik ben eens porno. Nou, ik zal je vertellen, ik ga daar eens een eerlijk antwoord op geven. Toen dat net op de computer te zien was, toen vond ik dat natuurlijk hartstikke spannend. En na een maand was ik er wel klaar mee. Want ik vond het eigenlijk toch allemaal maar een beetje afstandelijk. Dus ik heb het even in het begin even meegemaakt. Vond ik het interessant en daarna niet meer. Ik zal mijn vraag voorlezen. Dan komt het vanzelf, wordt het wel duidelijk. Ja. En ik lees voor. Sinds een paar jaar heb ik de gratis online porno ontdekt. Mm-hmm. Want ik ben een alleenstaande man. En mijn kinderen zijn al lang op eigen benen. Mm-hmm. En ik heb geen liefde, maar wel de handkar. En mijn vraag is. In veel pornofilmpjes die ik heb gezien, zie ik dat vrouwen die zich ontkleden of al helemaal naakt zijn, hun sokken aanhouden. Mm-hmm. En dus geacht Vart Forum en Sjaak, waarom doen ze dat? En dat is een serieuze vraag, als ik dat dus zie. Dan zie ik dus heel veel van die vrouwen die hun sokken aanhouden. En denk, ja, doen ze dat omdat ze koude voeten hebben? Of dan heb je nog eens ook nog eens dat verhaal alles van mannen die hun sokken aanhouden, weet je wel? Ja. In de slaapkamer. Oké, Dirk, interessante vraag. Dat wil zeggen, interessante vraag. Ik heb me nog nooit afgevraagd. Maar zoals ik al zei, ik kijk er al jaren niet meer naar. Want ik wil graag weten wat mensen denken, wat die lijven vinden. Ik hou van aanraken in plaats van er naar kijken. Maar jij doet regelmatig doe jij de solonaise. En dan vraag je je af, waarom houden ze hun sokken? Nou, dat jij dat dan niet meer doet, dat zal best wel zo zijn. Mm-hmm. Maar toch even twee dingetjes. En dan ben ik pas, waarom kom ik er nu op? En ik ben er pas een paar maanden achter gekomen dat er een opname is, die staat op YouTube, van Cote & Bee. Mm-hmm. En die hebben ze een tijdje na dat beroemde hengstenbalconferentie gemaakt. Ja. Weet je wel? Over alle synoniemen voor neuken. Mm-hmm. En dat gaat over masturberen. Ken je die scène? Ken je dat hele conferentie? Nee, maar jij hebt dat meer op je netvlies als ik, heb ik het idee. Dirk. Nou goed, dat moet je maar even zoeken. En dat hebben ze nooit iets mee willen doen. Maar het is eenzelfde soort samenspraak. Mm-hmm. Tussen Cote & Bee. En dat gaat over masturberen, de masturband. Mm-hmm. En er zitten ook wat bloopers in. Het is niet helemaal van de grond gekomen. Er wordt veel gelachen tussendoor. Het is een vrij unieke opname. Ja. Duurt ook vrij lang. En toen dacht ik erover. Maar ik denk ook nu is dat masturberen is natuurlijk ook een enorm taboe. Ja. Terwijl ik denk dat er wel een relatie is met al die excessen in de MeToo en de dickpic sturen. Mm-hmm. Want ik denk dat heel veel mannen er wel degelijk die gratis online porno zien. Ja. En die hebben daar toch een soort verwrongen beeld van overgehouden. Dat wat je daar allemaal ziet, die denken, nou ja, alle vrouwen zijn zo, hè? Begrijp je wat ik bedoel? Maar dan is het in jouw beleving wel zo dat al die vrouwen toch ook nog steeds hun sokken aan hebben? Nou, dat is niet mijn beleving. Dat is wat ik gewoon de afgelopen jaren heb gezien. Want ik vind het best wel leuk, die porno. Ja. En het is nog steeds te ontdekken. Nog steeds ontdek ik wel dingen. En ik zal je dat even besparen. Maar is het niet wat anders. Maar volgens mij is het bij porno niet de bedoeling dat je naar iemands sokken gaat zitten kijken, toch? Nee, maar dat zie je natuurlijk. Nee, maar je verwacht natuurlijk dat een vrouw, als die naakt is, nou, die is dan helemaal bloot. En, maar het is echt opvallend. Dat is heel veel, misschien net meer de amateurachtige filmpjes. Mm-hmm. Dat heel veel vrouwen houden hun sokken aan. Ja. Zou het misschien kunnen komen? Ja, Dirk, en ik zeg het, ik ben geen ervaringsdeskundige, maar zouden ze niet gewoon koude voeten kunnen hebben? Dus denken, ja, precies, dat denk ik ook. Ja, maar of misschien vinden ze hun voeten lelijk. Of, Maar dat is natuurlijk ook, daarom bel ik ook. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, natuurlijk. Nou, Dirk, we gaan het toch even in de groep gooien. En nog een bijkomstigheid, dat ook opvalt. Volgens mij is er nog geen vrouw aan de telefoon geweest vanaf. Nou, die gaan we zo direct misschien wel krijgen. Wie zou het? Maar je hebt gelijk, Dirk, tot nu toe heb ik alleen maar... is het inderdaad Hengstebal? Ja, dat klopt. Ja, precies, alleen maar Hengstebal. En het laatste nog even over... je hebt toch wel nog een beetje een foutje gemaakt. En Astrid zou je ervoor in de hofvijver gooien. Oh jee. Ja, ja, want je hebt iemand laten uitspreken... en in laten gaan op een vraag van vorige week. Ja. Nou, dat is een doodzonde. Oh, is dat zo, ja? Ja, de regel is, wat geweest is, is geweest. Daar komen we niet op terug. Oké. Nou, dan hoop ik voor jou dat we er nu uitkomen. Ik heb altijd voor een... Bij Astrid een beetje dat ik wel eens een plaatje aanvraag. Uh-huh. En dan mag jij kiezen. En dat is Leave Your Hat On. He, dat is een nummer van Randy Newman. Ja. Maar ook bekend later geworden in de cover van Joe Cocker. Joe Cockert. Ja. Dat zullen we wel zeggen. En dat gaat een beetje over de seksvraag van de sokken aan. Ja. Maar je hebt Harry Jekkers gedraaid met Owen Den Haag. Ja. Maar ik had willen aanvragen een plaatje nota bene van jou. Jouw hymne. Oh. Op Den Haag. Met Arjan Bontebal haal ik dat van jou. Jeetje, wat leuk voor jou dat je dat liedje kent. Ja, dat vind ik een heel mooi nummer. Volledig onderschat. Ja. En ik vind het ook de tekst heel aardig. Maar ik vind de muziek ook zo mooi melancholiek. Ja, ja, dat klopt. Nou, we gaan eens even kijken of we daar iets in kunnen vinden. Probeer dat via YouTube, moet dat lukken. Nou, we gaan eens kijken. Ja, en dat is ook een mooie in memoriam voor Aad. Ja. En Aad is dit jaar 10 jaar dood. Mm. En nou, we hebben hem allebei goed gekend. Ja. In ieder geval ik ook. En nou, ik mis hem toch nog wel een beetje. Ja, dat doen we allemaal. Nou, Dirk, heel lang verhaal, maar in ieder geval komt het uiteindelijk erop neer. Waarom hou je je sokken aan? En Leave Your Hat On, zei je, dat vond je wel een leuk liedje over. Ja, Leave Your Hat On. En dan mag jij kiezen Randy Newman of Joe Cocker. Nou, ik ga eens even kijken wat we hier hebben. Oké, okay, volgens mij is dit niet Randy Newman, maar Joe Cocker. Okay, Dirk, dankjewel. Even bijkomen van Dirk, net zoals jullie waarschijnlijk, luisteraars. Even ademhalen. I'll take off your shoes. Ja, Joe Cocker, ook onze helaas al ontvallen met You Can Leave Your Hat On en de rest mag uit. Maar waarom houden vrouwen in pornofilms hun sokken aan? Ja, luisteraars, kan er niet meer van maken. Dat is toch de vraag die binnenkomt van Dirk. Mocht je daar een antwoord op weten, of in ieder geval een antwoord kunnen bedenken, 0800-1121. Ik heb een antwoord op de vraag van de faraomieren. Die zeurt al lekker door, want wat is nu de remedie tegen faraomieren? Johan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel eens. Nou, ik moet je net als de vorige beller ook heel eventjes op de vingers gaan tikken. Heb ik nog wat fout gedaan? Ja, ik vind het eigenlijk een beetje flauw, want hij tikt jou op de vingers. Ja. Want inderdaad, onderwerpen van een week eerder, dat behandelt Astrid nooit. Hmm. Maar Astrid zegt ook altijd, nee, wij zijn geen bezoekplatenprogramma. Hmm. En dat zou meneer de Hagenees toch wel moeten weten, denk ik. Dus, Nee, ja. Kan je maar één ding vertellen? Astrid zit in het verre Amerika. Ja. Ik neem het programma over. En ik heb daar eigenlijk geen maling aan. Nee, regels zijn er om nageleefd te worden. Ik moet je zeggen, ook die regel wist ik niet. Ik heb het er wel eens horen zeggen, dus in die zin heb je wel groot gelijk. Maar ons leek het leuk om Dirk een pleziertje te doen. Nou, luister, het is heel simpel, Johan. Terecht gewezen, ik ga dat niet nog een keer doen. En jij hebt een antwoord over de vraag op de mieren. Nou, dat gaan we dan ook maar niet doen, Johan. Of mag dat wel? Gelukkig. Ik schok al. Ja, nee, toch wel. Ja, dat was een klein futiliteitje. Maar even over die porno, hè. Kijk, ik ben nou sinds 4 jaar ben ik blind. Mm-hmm. Maar ik heb, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik heb heel veel porno geconsumeerd. Ja. Maar dit fenomeen, als dat echt zo is, dan is dat iets van de laatste tijd. Maar dat vrouwen hun sokken aanlaten, dan... Dat had jij toen niet in de gaten? In geval dat ze misschien gedeeltelijk ontkleed zijn, dat ze sokken en schoenen aanhouden of zo. Ja. Dat zou kunnen, maar dit heb ik nooit gezien. Dus okay. Ik betwijfel of dat nou echt zoveel vrouwen zijn die op de porno set hun sokken aanhouden. Dan zou dat echt iets van de laatste tijd moeten zijn. Nou, dat wil ik wel even kwijt. Maar nu even de mieren. Ja, vertel. Toen ik nog zag, heb ik een keertje gezien dat ze mierennesten ook wel eens bestrijden met gesmolten aluminium. En wat ze dan doen is, ze gieten gesmolten aluminium in een mierennest. Daardoor zijn natuurlijk alle mieren in één klap dood. Mm-hmm. Maar dat gesmolten aluminium, dat gaat door al die gangetjes heen, die ondergrondse gangetjes. Dat koelt vervolgens af. Ja. Vervolgens graven ze dat hele stuk waar dat mierennest zit, graven ze uit. Dan spoelen ze alle grond ertussen uit. En dan hou je een aluminium geraamte over van het ondergrondse gangenstelsel. En dat ziet er ook nog eens heel gaaf uit. Ja. Ja, maar goed, kijk, het ligt er natuurlijk aan waar het mierennest zit. Als dat ergens in de spouwmuur zit of zo, dan denk ik niet dat dit echt een optie gaat zijn. Nee. Als die in de tuin zit of zo, dan is dat misschien ook nog een optie. Dat zou die meneer eens op kunnen zoeken. Op YouTube is dat wel te vinden. Oké. Okay. Ik vind het wel een gesmolten aluminium. Een soort science fiction-achtige oplossing, zegt. Dus er wordt gewoon vloeibaar aluminium in een mierennest gegoten. En dan krijg je dan een soort van, ik kan me voorstellen, een soort wortelachtig, zoals bij een boom, dat het er zo uitziet. En dat kan je dan nog eens een keer in de tuin zetten als herdenking eraan. Ja, dat zag er heel gaaf uit. Dat was wel heel mooi. Dus afhankelijk van waar dat nest zit, is dat misschien nog een optie. En ik denk sowieso is het altijd zaak om die koningin er zo snel mogelijk uit te vissen. Maar als je kijkt hoe die gangetjes lopen, dat gaat best wel diep. Ja. Dus ik denk ook niet, ik weet het niet. Misschien dat vergiftigde lever, dat inderdaad wel een oplossing is, tenminste zo lijkt het. Ja. Maar dan zullen er denk ik altijd wel een paar overleven. Ja, dat is het probleem. Ze zijn met velen. Ja. De macht zit in het getal bij de mieren. Ja, precies. Dus dat wilde ik toch nog eventjes even delen. Misschien is dat ook nog een optie. Nou, het zou zomaar kunnen, Johan. Ik vind het een interessante optie. Gesmolten aluminium in een mierennest gieten. En bij de faraomieren geldt dat misschien nog wel meer. Dat zou best wel eens kunnen. Want die zijn natuurlijk nooit verder gekomen dan de piramide. Dus die kennen dat hele gesmolten aluminium concept. Dat kennen ze helemaal niet. Nee. Goed, dus, Johan, dank u wel voor het bellen. Veel succes. Oké, ja, dank je wel voor het bellen. En voor de terechtwijzing natuurlijk. Dus strenge Johan was dat, Johan. Dank je wel. Het is maar een klein futiliteitje. Okay. Het is meer voor die beller zelf. Ik vind het een beetje flauw dat hij jou terecht gaat wijzen. Mm-hmm. En dan vervolgens een verzoeknummer aanvraagt. Terwijl, ja, dat zou hij toch ook wel moeten weten dat dat niet echt de bedoeling is. Ja. Ja. Maar ja, ik leer veel deze nacht. Je doet het hartstikke leuk en ik geniet ervan. En ik ga weer verder luisteren. Goed zo, Johan. Dank je wel. Oké. Okay. Dankjewel. We gaan naar de volgende vragensteller. Want de vragen die eigenlijk nog openstaan... ja, hoe start je een vliegtuig? Die is min of meer vrij breedsprakig beantwoord door Fred. Die kwam met een code die je moet toetsen. En dan gaat vervolgens de straalmotor aanblazen. En met heel veel atmosfeer en weet ik het, een aggregaat achter in de vleugel. Ik stap nooit meer gewoon in een vliegtuig als ik dat hoor. Ik ben er helemaal bang van. Die vraag is min of meer beantwoord. Er staan nog een vraag open over computertalen. Of die inmiddels in de loop der jaren veranderd zijn. Of dat we nog steeds met nullen en enen werken in de basis. Een DNA-vraag van Dave nog steeds. Waarom kan je het DNA van een haar pas detecteren als er een haarzakje aan vastzit? Ook een interessante vraag, moet ik zeggen. En waar komt dat vandaan? En Dirk heeft nog steeds een vraag staan. Waar het leuk zou zijn als daar nou zo'n vraag een vrouw op antwoord. Waarom vrouwen dan in bed hun sokken aan hebben. Maar dat is eigenlijk alleen in pornofilms wat Dirk zijn ervaring is. Want dat heeft hij de laatste jaren als enige ervaring met vrouwen. Nou, mocht je daar een antwoord op weten, 0800-1121 is het nummer. We luisteren graag naar je. Agit, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Goedemorgen. Ja. Ja, heel interessante vraag allemaal. Ik luister aandachtig. Mm-hmm. En ik had zelf ook een vraag. Ja. Ik zal hem gewoon, het is meer een verhaal, maar in een vraagvorm. En dan... Wat heeft geleid tot deze vraag? Tot deze vraag. Ik ben op vakantie geweest weer. Deze zomer. Ik ben net een paar dagjes terug. Mm-hmm. Vakantie naar een Bengalo-soort van park in Turkije. Mm-hmm. En wat me daar opviel, is zeg maar ook bij de kleinere steden, kleinere stadjes. En we hadden daar laatst een gesprek over met mijn schoonbroer. Van ja, daar is alles gewoon bijna 24 uur open. Of ze besluiten zelf wel hoe laat ze dicht gaan. Ja. Zo'n beetje. Er wordt niet heel streng gereguleerd. Ik vroeg me af waarom dat in Nederland niet zo is. Want Nederland is toch best wel een van de meest liberale landen die ik ken. Ja. Denk ik zo in de wereld. En toch is het hier vergeleken met Frankrijk, maar ook Duitsland en Amerika. Dat is allemaal relatief natuurlijk. Gaan dingen best wel vroeg dicht. Ja. En ik ben een nachtmens. Weet je, en dan ga je een keer uit en ben ik bij familie in het oosten of zo. En dan is het echt om 1 uur is alles al zo'n beetje dicht. Hmm. Dus ja, ik vroeg me gewoon af van wat zit daarachter? Van wat erover? En ik dacht misschien een beetje het protestantse culturalisme, hoe zeg ik, cultuur of calvinistische inslag. Ja. Ja. Maar goed, dan zou je zeggen van. Amerika is toch ook een wasp, hè? Ja. White Anglo-Saxon. Dus waar zit dat hem in? En waarom kunnen we niet gewoon, waarom kun je niet als zelfstandig ondernemer besluiten van, ik blijf gewoon tot, ik zeg maar wat, 6-7 uur open als er niemand last van heeft. En waar woon je in Nederland, Agit? Ik woon in Utrecht. Oké. Maar ook hier heb je, hier wel wat meer dan andere plekken natuurlijk. Maar ook hier gaan heel veel dingen wel best wel vroeg dicht. Ja, vroeg. Voor mijn begrippen dan. Voor jouw begrippen vroeg, ja. En jouw vraag is natuurlijk, waarom is het in Nederland dan de sluitingstijden zo geregeld? Dat we hier tegenwoordig ook weer 7 uur, 8 uur 's avonds gaan de winkels dicht. En bij jou in Turkije was het een leuke vakantie trouwens? Ja, was heerlijk. Was een heerlijke vakantie. Ja. Maar daar nemen ze het gewoon niet zo nauw met. Toen ik het erover had, begrijp ze ook niet van waarom het hier dan zo vroeg dicht moet. Hmm. Dan zijn ze ook best wel verbaasd als ik het erover heb. Dus daar als je dan gewoon op een. Bij een strandtentje zit en en het is gezellig en je besluit tot tot de vroege uurtjes door te gaan, dan kan dat gewoon, bij wijze van. Ja. En ja, hier is dat toch allemaal met regels en heel erg geregeld. En ik snap wel dat je zo van werkers wil beschermen, maar goed, als er mensen gewoon extra worden gecompenseerd en ze willen dat, waarom zou je dan toch besluiten om. Dat vraagt me gewoon een beetje af, zeg maar. Agit, ik vind het een leuke vraag. Waarom zijn de sluitingstijden in Nederland zo geregeld dat we echt met z'n allen dichtgaan? Terwijl als een zelfstandig ondernemer zelfstandig besluit om langer open te willen blijven, dan moet dat toch kunnen, zoals in Turkije. Amerika of ook sommige andere landen, ze hebben daar best wel veel uitzonderingen op. Als ik naar Frankrijk of Duitsland ben, is het niet zoals in Amerika of Turkije, maar toch ook wel wat later, zeg maar, weet je wel. Ja. En wat jou betreft dag en nacht open, daar heb je geen probleem mee? Ja, ik zou zeggen van laten ondernemen dat daar vrij in. Tenzij natuurlijk, kijk, je hebt overlast en zo, maar als alle regeltjes worden gehouden, waarom zou je het dan moeilijk doen? Ja, Maar Arend, ik ga de vraag uitzetten bij de luisteraars. Waarom zijn de sluitingstijden in Nederland zo geregeld dat dat eigenlijk een beetje streng is, bijna calvinistisch? Ik wil graag weten waarom dat niet kan. We gaan het vragen aan de luisteraars, Arend. En misschien het komend uur dat daar een antwoord op komt van een ondernemer die alvast bezig is om de winkel te openen. Wie zal het zeggen? Arend, dankjewel voor je vraag. Ja, heel bedankt. Fijne avond. Tjoe. We gaan even luisteren naar het nieuws. En dan zijn we zo weer bij het programma van Max. NPO Radio 1. 4:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Gisteren waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om het leven, onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van 5 om het leven. De VN-gezant voor vrede in het Midden-Oosten zegt dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanvallen op burgers. Hij eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas heeft bussen met migranten naar New York gestuurd. De eerste bus met 50 migranten kwam vrijdagochtend aan. De Republikeinse gouverneur Abbott heeft sinds april al meer dan 6000 migranten naar Washington gestuurd. Ook zijn collega in Arizona stuurt geregeld migranten naar de hoofdstad. Zo willen ze president Biden dwingen om meer te doen tegen illegale immigratie en om met strengere wetten te komen. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet naast een schadevergoeding ook nog een boete betalen van ruim $45 miljoen. Hij krijgt die boete omdat Jones beweerde dat de schietpartij op de Sandy Hook school in 2012 nooit was gebeurd. Dat was toen de dodelijkste schietpartij ooit op een Amerikaanse school. Maar Jones zei dat het was verzonnen om de wapenlobby te scharen. Bij de vreemdelingenpolitie staan ruim 1200 asielzoekers op de wachtlijst voor een aanmeldprocedure. Normaal gesproken is de aanmeldprocedure in Ter Apel binnen 24 uur afgerond. Maar nu kan de wachttijd oplopen tot meer dan 4 weken. Vluchtelingenwerk wil dat de vreemdelingenpolitie meer mankracht krijgt, zodat er ook op drukke dagen voldoende personeel is. Het weer, het klaart op en het koelt af naar 8 tot 13 graden. Overdag eerst zonnig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Sjaak Bral. Luisteraars en luisteressen, van harte welkom terug bij het programma. Als je al luisterde en als je nu inschakelt omdat je wekker afgaat bijvoorbeeld, dat zou zomaar kunnen, dan zeg ik goedemorgen. Wees welkom bij de Nachtzuster, een programma van Omroep Max, waarbij wij vragen van luisteraars laten beantwoorden door andere luisteraars. En de een weet het wel, de ander weet het niet. Feit is wel dat er interessante vragen worden gesteld, en die vragen wil ik graag aan jullie even voorleggen. Er ligt nog steeds een vraag van Bart over computertalen. Ooit begon dat met Basic en dat waren dan nullen en enen. Maar is daar inmiddels al verandering in gekomen? Of is alles nog steeds terug te herleiden tot nullen en enen? Hoe start je een vliegtuig? Kevin wil dat heel graag weten. Stel dat je dus de mogelijkheid krijgt om in zo'n cockpit aan de slag te gaan. Waar moet je dan op drukken of draaien? En hoe zit dat precies? Dave wil heel graag weten waarom je DNA kan halen uit een haarzakje, maar niet van een haar. En dat is ook wel een interessante vraag natuurlijk. De vraag Hagenaar of Hagenees, die is min of meer al beantwoord. Maar mocht je daar nog een antwoord op hebben, dan is dat ook van harte welkom natuurlijk. Agit kwam zojuist nog met de vraag waarom zijn de sluitingstijden hier in Nederland zo streng? Hij was in Turkije op vakantie en daar zijn de winkels dag en nacht open. Kan dat hier ook niet. En er staat ook nog een vraag open van Dirk, die graag kijkt naar internetporno. En die vraagt zich af waarom vrouwen hun sokken aanhouden. Hoewel Johan net vertelde dat toen hij nog kon zien, hij daar nooit op gelet heeft. En volgens mij is het ook helemaal niet de bedoeling bij dat soort natuurfilms dat je daarop gaat letten. Maar ach, Dirk heeft misschien een bijzondere voorkeur. Mocht je daar een antwoord op weten, heel graag. Vragen zijn ook nog steeds welkom. Want elke vraag verdient een antwoord in dit programma. En men beoordeelt een mens beter naar zijn vragen dan naar zijn antwoorden. Dus kom erop met die vragen. 0800-1121. Appjes via de Radio 1-app. De mail staat hier open op nachtzuster. nachtzuster@omroepmax.nl. Nachtzuster@omroepmax.nl. Chatten kan via radio1.nl, Nachtzuster en Twitter en Facebook. Daar kan je altijd even een berichtje achterlaten. En dan zoeken wij weer contact met jou. Het is rond dit tijdstip gebruikelijk, heb ik begrepen, dat er een discoplaat wordt gedraaid. Althans, dat weet ik natuurlijk ook wel uit ervaring. Want ook voor mij geldt wel dat ik wakker lig. En dan lig ik wakker en dan denk ik, ik kan niet slapen. En wat ik dan meestal ga doen is piekeren. Want dan weet ik in ieder geval waarom ik wakker lig. En dan hoor ik er wel eens voorbij komen, de discoplaat. Ik weet ook dat Astrid regelmatig dan op de stoel gaat staan hier. Maar goed, die hebben ook niet voor niks de arm gebroken. Dat zal wel eens een soort verband tussen zitten. Verband. We gaan luisteren naar de discoplaat. Jullie hebben massaal gestemd op een nummer van de Bee Gees. En ja, als je het hebt over de discomuziek, dan mag je wel stellen dat de Bee Gees daar een enorm belangrijke rol in hebben gespeeld. You should be dancing. Nou, je mag het voor mij gaan doen, waar je ook bent. Of je nu uit bed valt, op je werk staat, ergens op de werkvloer, of gewoon nog in bed mee wil bewegen. Het mag voor mij allemaal. Met de Bee Gees. You should be dancing. Yes. Should Be Dancing. En misschien heb je dat wel gedaan zojuist. Want het is halfwege het programma toch al de bedoeling... dat we een beetje het bloed laten vloeien, zou ik zeggen. Een beetje circuleren. En dat lukt natuurlijk het beste als je gaat staan dansen. Of in ieder geval doet alsof je kan dansen. Ik kan zelf helemaal niet dansen, eerlijk gezegd. Ik ben eigenaar geweest van een discotheek. En ik wilde het wel eens proberen op de dansvloer. Maar ik werd altijd afgetrokken door iemand die dacht... dat ik een aanval van epilepsie kreeg. Of dat ik gewoon een sterretje uit stond te beelden. Ik kan het in ieder geval helemaal niet dansen. Maar er zijn mensen die kunnen dat heel goed. En ik hoop dat die dat gedaan hebben op deze prachtige muziek van de Bee Gees. Er was juist een opmerking na 2 uur dat er nog geen vrouw heeft gebeld. Ik hoop dat daar nu een verandering in gaat komen. Martine, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Nou, daar is Martine, de eerste vrouw van mijn programma. Wat een eer. Ja, en dat is geen twijfelachtige eer, want ik ben daar trots op ook dat je er bent, Martine. Goedemorgen. Dank je. Ben je nog vroeg wakker of ben je al op? Ik ben net wakker geworden. Oké. Okay. En dan staat ik ook verder niet meer. Dus, En toen dacht ik, hé, is het vrijdag op zaterdag? En toen zette ik de radio aan. Mm-hmm. Kwam ik in een porno iets terecht. Dacht ik, nou, dit kan Nachtzuster niet zijn. Nee, ja. Maar het was ook Jacques Brouw. Wat, dan denk je automatisch aan porno, wou je zeggen. Ja, daarom ook. Oh ja? Nou, dankjewel. Dat is een compliment. Anytime. Ja. Maar goed, zal ik mijn vraag stellen? Ja, heel graag, Martien. Mijn vraag is... waarom weten er zo weinig mensen in Nederland... wat een clausiegort is? Een wat? Jij ook al. Nou, Martien, ik ben stom en geslagen. Jij zei iets... Maar ik heb het woord nog nooit voor gehoord. Kan je de vraag nog 1 keer herhalen? Nou, ik zal het woord herhalen. Clavigord. Clavigord? Ja, goed zo, keurig gezegd. Ja. En de vraag van jou is, waarom weet niemand wat een clavigord is? Ja. Terwijl het het lievelingsinstrument van Johann Sebastian Bach was. Oh, het is een instrument, dat weten we dan in ieder geval. Ja, clavier van klavier. Oh. En gord met C-H-O-R-O-D van snaar. Ik zat al te denken aan gord van gerst en zo. En gortenpap, ja, dat doen veel mensen. Oké. Zeg maar, Martien, dan heb je eigenlijk de vraag toch zelf al beantwoord... als je zegt het is een instrument. Maar jouw vraag is eigenlijk, waarom weten zo weinig mensen wat het is? Want daar wil ik verandering in gaan brengen namelijk. Oké, en Martien, vanwaar deze persoonlijke... Kruistocht. Ach, kruistocht, ja. Nou, ik... lang geleden, echt... ik weet niet meer hoe lang geleden... moest ik examen doen voor conservatorium. Den Haag. En dan had je ook een... hoe heet het? Een vak... Historische ontwikkelingsgang van het instrument... en uitvoeringspraktijk. Ja. Nou jij weer. Nou, dat begrijp ik wel. Want je moet, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dus ik snap wel dat je wel. Waar komt de oorsprong vandaan? En toen kwam je in contact met de clavigord. Ja, toen las ik een Duits boek over ontwikkeling van klavesymbool naar fortepiano. En daar kwam ook het woord clavigord in voor. Mm-hmm. Met B-boom, met een hoofdletter. En ik kon me er niks bij voorstellen. Nee. En toen, ja, ik kom graag goed beslagen ten ijs bij een examen. Mm-hmm. Dus ik ging dat een beetje voorbereiden. En ik wist dat in het gemeentemuseum in Den Haag... een hele grote afdeling oude instrumenten is... Ja. Waar je niet op mag spelen. Ja. Dus dan heb je dan toch ook nog niks aan. Nee. Maar goed, toen dacht ik schrijf gewoon een brief of ik een keer mag komen. En ik speelde dus piano, dat was mijn hoofdvak. Mm-hmm. En... Toen ben ik van Delft en woonde ik toen naar het Haagse Museum gefietst. Mooi fietstochtje. Ja. En toen kwam ik daar aan bij dat prachtige gebouw. Berlage tussen twee haakjes. Ja, mooi hè? Ja prachtig. En ik buiten openingstijd op maandagochtend was, dus ik weet het nog heel goed. Hm? En ik werd binnengelaten, ik werd verwacht en er stond postering met me mee. En ik liep die zaal in met al die instrumenten. En hij zei, dit is nu een clavigord. Ja. En ik ging zitten, ik ging spelen, ik was meteen verkocht. Maar vertel eens, wat is het geluid van een clavigord? Hoe ziet hij eruit, een clavigord? Nou, ik heb later een niet een door een Chinezen maar een namaak, sinds ze een inderdaad heel klaartekort kunnen aanschaffen. Dat is de grootste schat. Mijn klaartekort ziet eruit als een doodskist op vier pootjes. Een doodskist op vier pootjes? Ja, het is 1,86 lang, zou ik maar zeggen. Ja. 60 centimeter diep. 25 centimeter hoog. En dan zitten er vier pootjes onder. Ja, en hoeveel toetsen zijn het dan? Of hoeveel octaven? Vijf octaven. Vijf octaven, kijk eens aan. Ja, en het, ja, wat zo wonderlijk is van de klaviergord, dat moet ik dan toch even vertellen. Mm-hmm. Ik zal straks vertellen waarom ik dit wil vertellen. Maar ja. Het wordt misschien een beetje lang, ik weet het niet. Maar, nou, Martien, we hebben het hele nacht hoor. Oh. Geen probleem. Nou, dankjewel. Ja. Kijk, bij een klavercimbel worden de snaren getokkeld. Mm-hmm. En bij een klavercimbel kun je dus geen... Als je eenmaal de toets naar beneden hebt gedaan, is dat kieltje, heet dat in het klavercimbeljargon, is al langs de snaar gegaan en heeft een geluid geproduceerd. Ja. Dan kan je niks meer aan veranderen. Nee. Bij een fortepiano, die dus in die ontwikkeling, daar sla je op een toets en niet, er komt een hamer tegen een snaar aan. En daar kan je het geluid wel beïnvloeden. Ah. Qua hard en zacht, zou ik zeggen, voor, ja, voor te en piano. En dan komt de klavichord, en wat kan je daarmee? Nou, een hele goede vraag. Een klavichord heeft dus, het is een heel eenvoudig instrument. Het is een toets, die doe je naar beneden. Aan het eind van die toets zit een zogeheten tangent. Dat is een Latijns woord voor iets wat aanraakt. Mm-hmm. De tangent van het klavichord, dus wat de hamer is in de fortepiano, die raakt de snaar aan. En dat is ijzer op ijzer. Oh ja. En dat is heel zacht. Het is ja, ik heb er eentje staan. Ik word helemaal ontroerd dat ik een klavichord in huis heb. Ja, maar nou, Martien, dan ga ik natuurlijk toch vragen, want dat willen de luisteraars graag horen. Kun je een stukje laten horen van het geluid van ijzer op ijzer van de klavichord? Kan dat niet? Nee, dat is veel te zacht. Dat komt niet door. Bovendien lig ik in bed en ben ik invalide, dus ik kom er amper uit. Ja. Maar goed, nu komt de primeur. Ja? Ik heb een aantal jaren geleden pianisten gevraagd om een hedendaags stuk voor klavichord te componeren. Mm-hmm. En dat is hier in Zeeland toen met veel verve is dat gepresenteerd. Ja. Dat was een leuke middag, op een zondagmiddag in de Doopgezinde Kerk. Eerst bij mij thuis vanwege dat klavichord. Nou ja, we hebben nog een hele dag twee. Dus dan vraag ik me toch af hoe zacht dat concert eruit van zo'n klaar. Want als het geluid zo zacht is, staat iedereen dan met z'n allen eromheen? Je kunt het 's nachts spelen, want niemand hoort het. Ja. En daarom was Bach er zo dol op, want die speelde dag en nacht. Ja, Johann Sebastian Bach was een groot fan van de klavergord. Van het klavergord, ja. Ja. Maar goed, toen had ik dus een componist, ik zal zijn naam niet noemen, die kon niet bij de presentatie zijn. Mm-hmm. En toen heb ik dus hem meteen dat boekje opgestuurd na de dag, na dat feestelijke klavergordprogramma. Ja. En toen stond hij op mijn antwoordapparaat dat er een fout was geslopen in de volgorde van de bladzijde. Van de bladmuziek? Ja. Dus was het een typfout bedoel je? Of nee, het was een... Ja, hij heeft altijd veel... Ik had gewoon de componist om 1A4'tje gevraagd. Mm-hmm. En Jeffrey... Oh, heb ik zijn naam toch genoemd. Nou, die heeft altijd veel woorden nodig. Het is een hele aardige man. Ik heb geen les gehad van hem op het conservatorium. Maar het was, de volgorde was verkeerd. En toen is het hele stuk naar... En het dat was kon het... je, precies. Ja? En dat was mijn schuld, want ik heb de drukproef goedgekeurd. Ja, En de uitgever was ook schuld, maar ja, uiteindelijk rustte de verantwoordelijkheid bij mij. En je kon het alleen zien als je let op de maatnummering. Ach jeetje, ja, daar moet je ook maar op letten, hè, Martien? Ja, oh ja, sorry. Ik kom onder de grond, zak. Ja. doe dat was gewoon een misdruk en al mijn spaargeld dat we in gaan zitten. Ook nog. Ja, dat verschrikkelijk. Nou. Maar goed, nou komt het positieve. Nou, vertel aan Martien, we sluiten af met een positief nieuwtje, ja? Ja, want kijk, deze boekjes waren tijdens die presentatie wel verkocht, maar eigenlijk was het... Ja, het is heel mooi uitgevoerd allemaal. Mm-hmm. Maar er kwamen na sluitingstijd nog 2 inzendingen mm-hmm. van vrouwen. Oh. Dus in die 10 stukjes voor Klaasje Gort, dat dus nou, dat nu de vuilnisbak al, het oud papier, mm-hmm. zijn 3 vrouwen en 7 mannen. Oh. En nu heb ik een herdruk, 12 stukjes voor Klaasje Gort. Oh, kijk aan. 5 vrouwen, 7 mannen. Oeh, dat is mooi zeg. En nu zal ik je vertellen waarom ik dit allemaal vertel. Omdat ik een Klaasje Gort concours ga uitschrijven. Jo. Wie het mooist Klaasje Gort kan spelen. En het vindt hier plaats in Middelburg in Zeeland in het Dopsterk. Hmm. Volgend jaar 24 februari. Een Klaasje Gort concours? Ja. Nou Martien, ik ben even met stomheid geslagen, want ik vind het zo leuk. Een instrument wat al heel weinig mensen kennen, dat daar dan toch weer muziek voor gemaakt wordt en geschreven wordt. En rond die tijd, volgend jaar, vraag ik je toch om alvast naar het programma te bellen en toch te kijken of we een klein stukje Klaasje Gort kunnen horen dan. Want dat zou toch wel fijn wezen. Muziek over praten is leuk, maar daarna luisteren is natuurlijk het mooiste wat er is, hè Martien? Nou weet je wat, ik loop even naar de kamer. Ja, doe rustig aan. Omdat je zo aantrekt. Nee, moment, ik neem je gewoon mee met het oortje. Ja, wij zouden dat wel mooi vinden, hoor. Luisteraars, ga maar doen maar rustig aan, Martien. Ik begeleid de luisteraar even naar de Klaasje Gort toe. Martien loopt op dit moment naar haar Klaasje Gort. Die heeft een Klaasje Gort staan. En het geluid is heel zacht, luisteraars. Dus ik weet niet waar je zich bevindt. Maar probeer zo rustig mogelijk bij de radio te komen. Ja, wij gaan nu een geluid water horen pakken. Van water? Rollator. Oh, rollator is er, ja, water. Dus, hoppa, boem. Ja. Eventjes de licht aan doen hier. Oké, doe rustig aan, Martien. Ja. Nee, ik ben er bijna. Oh, je bent er bijna. En dames en heren, de uitermate zacht geluid van de Klaasje Gort. Wat dus niks te maken heeft met ravigottensaus of zo. Klaasje Gort is heel iets anders. En we gaan nu luisteren naar het prachtige geluid van de Klaasje Gort. Kan maar een klein stukje spelen, Martien. Niet een heel compositietje van Bach, maar gewoon een stukje even Klaasje Gort. Even gaan zitten. Ja, doe rustig aan. Even de lessenaar weghalen, die staat heel erg in de weg. Geen last van de buren, want die horen dat toch niet? Hè? Nee, die horen dat niet. Nee. Nou, moment. Daar komt hij. Ja, daar komt hij. Voor het eerst sinds jaren op de Nederlandse radio, de Klaasje Gort. Voor het eerst sinds jaren, voor het eerst ever. Dat zou best kunnen dat wij een primeur hebben vannacht op de NPO 1 hier bij Omroep Max. Het geluid van de Klaasje Gort, zeker bespeeld door Martien, dat weet ik wel zeker. Nou, kom maar op. Nou, hoor je dit? Ja, dat hoor ik. Ja, we gaan proberen het geluid hier zo hard mogelijk. Kan je een klein stukje spelen van de Klaasje Gort? Dan gaan we het proberen zo hard mogelijk aan de mensen te laten horen. Ga je dan gaan. Leg ik de piano even op het Klaasje Gort. De telefoon leg ik even op. Ik wou het zeggen. Oké, goed. Ja. Nou, daar gaat hij. Even kijken hoor. Dames en heren, primeur voor de Nederlandse radio, de Klaasje Gort. Midden in de nacht hier op NPO 1 Radio. Gemaakt door Omroep Max. Ja. Wonderbaarlijk. Ja, daar is die. Nou, dames en heren, hier wordt historie geschreven op de Nederlandse radio om 22 minuten over 4. Luisteren wij naar het geluid van een Klaasje Gort. Voorzien dankzij de KPN ook van de nodige storing. Martien? Was daar iets van te horen? Nou, het was ver in de verte, maar we kunnen het straks in de doopgezinde kerk in Middelburg kunnen het luid en duidelijk horen. Maar dankjewel, Martien, voor dit prachtige verhaal en voor het geluid van de Klaasje Gort. Het is uniek, het is uniek. Ik ben benieuwd of er nog luisteraars bellen die zeggen, daar wil ik wel naartoe. Nou, we gaan het meemaken, Martien. Ze hebben het allemaal gehoord. Ja. Dankjewel voor het bellen. Bedankt, Sjaak. Dankjewel, en nog een goede nacht. We gaan snel door naar Gossen. Gossen, goedemorgen. Goedemorgen. Gos, je hebt een vraag. Ja, je hebt een vraag over een dorp. Meersen. Ja. En ik ben op zoek naar het boek van de geschiedenis van het dorpje Wel in Noord-Limburg. Ben ik op zoek naar Sjaak Bardal. U bent op zoek naar een boek over het dorpje Wel en dat ligt in Noord-Limburg. Ja, en er zit ook een paar foto's tussen van een hotel, Opeze de Grote Waai. Oh. En dat boekje herkent u dus? U kent het boekje? Ja, ja, dat de broer van mijn moeder, die is dat baas van geweest. Oké. Okay. Maar is het boekje nergens te krijgen? Maar, het is nergens nee, te krijgen? Nee, nergens niet. En van waar bent u er zo in geïnteresseerd dan eigenlijk? Om een hotel opwijzen, de grote mij. Dat is een oom van mij en de broer van mijn moeder. Die is daar directeur van geweest. Aha. En wilt u eigenlijk die foto's zien van dat hotel? Ja, ja. De directeur die heet Aad Sprinkhuizen. Aad Sprinkhuizen. Ja. Nou, we noteren de naam hier even. En het dorpje wel. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat is dat eigenlijk voor dorpje? Dat is een dorpje in Noord-Limburg. Een klein dorpje. Heb een kasteel. Een toeristisch dorpje. Oh, kijk eens aan. Ze hebben een kasteel in Wel. Ja, ja. Ik raad mensen aan om daar eens een keer naartoe te gaan. Hartstikke leuk. Nou, ik ga dus de vraag uitzetten. Een boek over het dorp Wel. Dat is dan waarschijnlijk, want wij de Limburgse luisteraars terecht gaan komen. De vraag of u dat boekje heeft voor Gossen. We gaan het gewoon eens vragen, Gossen, aan de luisteraars. We gaan het meemaken. Mochten ze het hebben, dan kunnen ze het opsturen naar de Bundestraat 26 in Meersen. Juist. Nou, daar komen we zeker wel uit. We hebben je nummer ook. Dus dan als er een vraag, als iemand zegt, ik heb boekje, dan zorgen dat het er komt. Gossen, dankjewel voor de vraag over het dorp. Wel, in ieder geval hebben we hier de vraag. Dat is hier uitzending. Ja. Gossen, dankjewel. Hartstikke fijn. We gaan even naar een muziekje doen, want daar is het ook weer eens tijd voor. En Astrid zei, je mag ook gerust zelf een plaatje draaien. Het is 4:25. Dat is een mooi muziek. Moment voor deze plaat. Richard Holly is de artiest. Hij komt uit Engeland. Hij was vroeger gitarist bij de band Pulp. Dat was een beetje een flink stevig popbandje. En Richard Holly besloot bij zichzelf om muziek te gaan maken die uit de jaren 50, 60, de crooner muziek, zou ik maar zeggen. En inmiddels al jarenlang een gevierd solo-artiest. Dit is namelijk nachtmuziek. Richard Holly met Cole's Corner. with a smile and a flower in her hair. I'm going downtown where there's people. My loneliness hangs in the air, with no one there real waiting for me. No smile. Richard Hawley met de McCall's Corner, Hold Back the Night song. Die, nou, dat gaat ons niet lukken, denk ik. Maar het is het donkerste vlak voor de dageraad. En daar zijn we natuurlijk nu toch een beetje naar op weg. Het moment dat de dageraad gaat doorkomen op deze zomerse nacht. Fijn dat je luistert naar De Nachtzuster. Ik mag het programma presenteren. Mijn naam is Sjaak Bral. Bellen kan via 0800-1121 als je een vraag hebt of een antwoord. En een antwoord krijgen we van Bas, hoop ik, op de vraag van Dirk. Waarom, en luisteraars, ik heb er ook nieuw gevraagd. Het zijn vragen die van de luisteraars zelf komen. Waarom hebben vrouwen in pornofilms, in natuurfilms, misschien moet ik het zo maar even noemen, waarom houden ze hun sokken aan? Bas, goedemorgen. Hoi Sjaak. Ja, waarom sokken en seks? Ja. Nou, makkelijk antwoord. Nou, gooi. Een moeilijke vraag misschien. Nou. De voeten zitten vol met erogene zones. Bas, voeten zitten vol met erogene zones. Leg uit. Ja. Nou, dat zijn gewoon punten die bij aanraking een fijn gevoel geven bij de vrouw. En ja. De man hebben ze trouwens ook. Okay. En met warme voeten beleef je het fijner. Oké, okay, want die sokken aan en dan de erogene zones aanraken, dat is extra lekker. Je kan dan even de sokken uitdoen, maar met koude pootjes is het niet fijn draaien. Ja, dus dat heeft er toch iets mee te maken, Bas. Met het feit dat de vrouwen vaak... De bloeding bij vrouwen is anders dan bij mannen. Dat is in ieder geval mijn ervaring met vrouwen. Voor zover ik het weet, hebben ze het altijd iets sneller koud dan mannen. En dat zouden dus... Maar goed, de erogene zones, ik vind het een interessante theorie. Dat heeft er dus mee te maken. Bas. Bas dacht, ik heb het antwoord gegeven en dan vind ik het ook mooi geweest zo. Ik moet zeggen, je gaat het niet verder over doorpraten over erogene zones. Maar dat maakt niet uit, Bas, we zijn je even kwijt. En misschien ligt het hier aan de techniek, dat zou zomaar kunnen. Ik heb er ook niet altijd al verstand van, maar bedankt in ieder geval voor het antwoord. De erogene zones vinden vrouwen dan prettig. En daarom zouden dan de sokken daar misschien eerst opgewarmde voetjes en dan de erogene zones aantasten. Nou, ik hoop dat het, wat mij betreft, is het daarmee beantwoord ook deze vraag van Dirk. Ik ben nog bezig blijven met geen zones en natuurfilms. We gaan lekker naar Herman toe. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met goedemorgen. Herman uit Groningen. Dag Herman. Zou er niet een soort nachtzuster bij de overheid kunnen zijn dat de problemen door de luisteraars worden opgelost? Oh, dat lijkt me prachtig. Je bedoelt dat gewoon alle problemen over stikstoftekorten en watertekorten en weet ik het waar we vandaag de dag mee zitten, dat we dat als luisteraars op gaan lossen? Nou ja, dat er een soort ideeënbus of loket zou zijn. En ik vraag me dus af, is dat er misschien wel bij de overheid? Want ze hebben nu dus een probleem, weer een probleem. Nu noemen ze dat het stikstofprobleem. Maar er zijn allerlei oplossingen volgens mij die dat probleem kunnen tackelen. Alleen het lijkt wel alsof het probleem moet blijven bestaan. En dat de oplossingen, waarvan ik wel eventueel twee wil zeggen nu, om het stikstofprobleem te tackelen... Is er wel een loket ergens in Nederland dat je kan bellen of mailen naar de overheid van dit heeft een burger bedacht als een soort oplossing? Ja, nou, ik zal je vertellen, Herman, we hebben in de buurt van Den Haag een stuk weg. Daar was een hele tijd gedoe over en dat is opgelost door een burger. Dat was wel iemand die had daar verstand van ook. En dat heeft te maken met de snelweg. Die hebben ze op een gegeven moment opgesplitst en daardoor stond daar minder file. En dat vond ik een mooi voorbeeld van een burger die probeert en helpt bij de overheid een probleem op te lossen. Jouw vraag is eigenlijk, is er niet een loket waar je als het ware je de oplossing voor een probleem neer kan leggen en waarvan de overheid dan zegt, daar kunnen we wat mee? Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Want ik worstel er al een tijd mee. Ik heb al zelf een aantal oplossingen bedacht voor stikstofproblemen, CO2-oplossingen en zo. Maar waar moet je ermee heen? Nou, ik vind dat heel terecht. Dat zou toch eigenlijk logisch zijn als je daar een plek voor hebt op het internet of een telefoonnummer dat je kan bellen. Want nou, we wel wezen, er is maar één manier om je uit te komen. En dat is door het samen op te lossen en te luisteren naar elkaar. En ja, daar een beetje iets mee te gaan doen. Dat geldt trouwens voor elke, dat geldt ook voor andere oplossingen voor problemen natuurlijk. Herman, we gaan de vragen uitzetten bij de lieve mensen. Ja? Ik zal nog even het geluid laten horen van de grafiekort. Wat zullen we dan krijgen? Kan u het horen? Herman. Herman, zit je bij Martine thuis? Nee, ik heb even de Wikipedia gedaan. Maar goed. Ja, nee, Martien was inderdaad bezig slecht te horen, maar dit was luid en duidelijk de klavichord. Wat lief van je, Herman, dat je dat even hebt opgezocht. Ja, het is een middeleeuws, maar ik doe nou weer uit. Want ik heb nog, ik wil graag via de nachtzuster dan, als het mag, twee oplossingen doorgeven voor het stikstofprobleem. Mag dat? Nou, van mij mag je ze even noemen. Ja, we gaan je gang. Oké, nou, punt 1 is dat de definitie van het stikstofprobleem is sowieso een beetje raar. Want het is geen stikstofprobleem, ongeveer 78%. Van de lucht die we inademen is stikstof. En dat is volkomen onschadelijk. Dat is zelfs, dat percentage is zelfs noodzakelijk. Als het te hoog of te laag wordt, dan kunnen we niet meer ademen. Maar de stikstof is dus een N2. Dat is, maar je hebt dus, ze noemen dat stikstofprobleem, terwijl het een NO2-probleem is. Dat is zo, vroeger noemen ze dat zure regen, geloof ik. En een ammoniakprobleem. Dus dat noemen ze samen stikstofproblemen. Mensen worden al bang van het woord stikstof. Ja. Maar de oplossing voor bijvoorbeeld ammoniak is dat je witte lupinenzaad in de grond gooit. Ja. En dan krijg je dus zaad. Dat is beter. Oh nee, krijg je bolletjes. Nee, erwten. Die beter zijn dan lupinen. Nee, dan soja. Dan hoef je niet meer te importeren. Het kostte 10 cent per vierkante meter, dat witte lupinezaad, wat vroeger heel West-Europa mee werd volgebouwd, maar toen kwam er een ziekte, is toen weggegaan. Maar in Portugal en Noord-Groningen zitten nog een paar boeren, die maken daar lekkere koekjes van. Plus die lupinen, die slaan stikstof in de wortels op. Dus de lupine, witte lupinen, zou een oplossing zijn voor de ammoniakopslag. Ja. En, dus, en, nou, en dan verder heb ik nog een oplossing voor de CO2-uitstoot en de roet van dieselauto's. Waardoor de auto's 10% minder energie verbruiken en de roet volledig wordt verbrand. Nou, vertel nog even, Herman. Nou, als je gewoon heel simpel water over de hete motor gooit, dan verdampt dat. Dan krijg je een soort mist bij de luchtinlaat. En door die hogere luchtvochtigheid verbrandt dan, optimaal gezien, alle roet. En dan heb je dus geen roetuitstoot. En die roet die verbrandt, dat is eigenlijk koolstof. Kun je 10% hoger vermogen of rendement van een motor. Kan ook met schepen, denk ik. Dat heb ik, moet ik nog uitzoeken. Maar dus stel dat dat lukt, dat weet ik dus niet precies. Ik heb natuurlijk geen TNO-faciliteit meer in mijn huisje. Nee. Maar dat zou dus een oplossing kunnen zijn voor zowel de stikstof als de roet als, weet ik veel, de witte lupine en een douchekop boven de motor. Ja, ik zeg wel eens dat als Max Verstappen een jeneverglas bij zijn motor neerzet en dan op het laatste moment bij de eindsprint dat over de motorkap omkiepelt, dan krijgt hij ineens een hogere luchtvochtigheid, een mistige omstandigheid, zeg maar, in de lucht inlaat, waardoor die 10% sneller gaat dan de tegenstander. Nou. Binnenkort is het op Zandvoort. Misschien dat er toch iets te doen is om dat voor elkaar te krijgen. Ik zie het al helemaal voor me. Herman, dankjewel. Jouw vraag was dus over het loket van de overheid. Daar kwamen deze twee antwoorden van jou uit. Maar hartstikke bedankt voor deze mogelijke oplossing. En we stellen de vraag aan de luisteraars. Is er ergens een loket of een mogelijkheid bij de overheid waar je als burger een oplossing kan indienen? Herman, dankjewel voor het bellen voor dit moment. Ja, ook bedankt. En dan gaan we nog wel even naar een vraag over een Nederlandse zanger. En door wie wordt de vraag gesteld? Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Met Gratje. Dag Gratje, goedemorgen. Ik ben naar twee liedjes op zoek. Ja. En, ik onderspreek gelijk even Gartje. Ik heb een Gartje gekend. Het gaat over Nederlandse zangers, zie ik hier staan. Je had vroeger Arno en Gartje. Ik heb toch niet de Gartje van Arno aan de telefoon? Wel? Nee, absoluut niet. Nou, het zou zomaar kunnen, hè? Arno en Gartje. Hoe heet dat liedje ook? Papa. Die volgens mij beter bij Kaas. Ja, oh, gelukkig. Oké, nou, het zou zomaar kunnen. Maar vertel even, Gartje, wat is je vraag? Ik ben op zoek naar de zanger die het liedje zingt, het hondenparadijsje. Hij verlangde naar het hondenparadijsje. Het hondenparadijs? Ja, het hondenparadijsje. Ja, het hondenparadijsje. Ik schrijf even mee. Dat is een Nederlandstalige zanger. Ik denk dat het uit de jaren 60, 70 komt. Ja. Je hebt het liedje in je hoofd zitten of niet? Kan je dan iets... Nee, niet echt. Waarom ben je daarna op zoek eigenlijk? Omdat ik het een paar weken geleden op een piratenzender voorbij hoorde komen. Oh, kijk aan. En toen dacht je, hé, dat is een mooi lied. Ja. Ik ben op zoek naar een liedje, en dat is ook een Nederlandstalig liedje, ook van een zanger. En dat gaat over een jongen die verslaafd raakt aan lage woonraad. Die gaat inbraakjes plegen en die keert terug naar zijn ouders door middel van een auto-ongeluk op het eind van het liedje. Oh, dat is niet zo heel vrolijk. Dat is echt een smartlap, begrijp ik. Ja. Dus hij raakt aan de drugs en het is niet Frank Masmeijer toevallig, hè? Nee. Maar ik luister ook in 9 van de 10 keer luister ik piratenzenders. Oké. Okay. Daar zit het hier boven in Groningen nog vol mee. Ja, leuk is dat, hè? Ja, als ik in de auto zit onderweg, ik zoek altijd zo'n zender op. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren, want je hoort er inderdaad muziek die je normaal niet zo snel hoort. Het hondenparadijs heb ik nog niet vernomen dan. Maar van dat andere lied heb je geen titel, begrijp ik. Nee. Maar het is alleen een lied over iemand die aan de drugs is en aan het eind rijdt hij met zijn auto ergens tegenaan. Ja, ik weet niet hoe dat auto-ongeluk plaatsvindt. Maar heb je wel een liedje uit het refrein van... dat er nog of een tekst uit het refrein van pas op voor die muur? Of kijk uit, daar komt de muur? Of want we moeten ons ergens aan vast kunnen houden natuurlijk. Ik weet alleen dat er in voorkomt dat hij terug moet keren naar zijn ouders. Ja, dat hoor je ook wel vaker in smartlappen natuurlijk. Je gaat terug naar je ouders, ja. Nou, in ieder geval dat hondenparadijsje, dat zie ik nog wel gebeuren. Maar het lied van Frank Masmeijer die tegen de muur aanrijdt, dat wordt lastiger, denk ik, hoor. Maar we gaan het proberen. Oké. Okay. Je weet het maar nooit, Gartje. Ja, en Gartje, ik vind het hartstikke leuk dat je belt. Ja, daar zit ook piratenzenders. Nou, als ik in de auto zit, ik treed op in het land, hè, dus ik rijd vaak naar theaters toe en dergelijke. En dan mag ik altijd graag een beetje gaan surfen op de radio. En dan kom ik zeker, wat jij zegt, verderop in het Hoge Noorden, kom je met name nog heel veel piratenzenders tegen. En ik hou van Nederlandstalige muziek. En ik zou je vertellen, ik hoor daar toch hartstikke leuke liedjes voorbij komen. Waarvan ik dan denk van, god, waarom horen we die op de radio niet? Dus ik luister er ook wel eens naar. Ja hoor, zeker wel. Daar zijn we het toch eigenlijk wel met elkaar eens dat de piraten op de Nederlandse erfgoedlijst moeten komen te staan. Nou, ik zal je het nog sterker vertellen, Gartje. Ik ga nou eens even muziek draaien van Arno en Gartje. Want zo zijn we op dit tijdstip op de radio. Dankjewel, hè, Gartje. Oké, doei. Hoi, hoi. Papi, ik zie waarom die tranen die je in mijn ogen zag? Want jij bent misschien van papi dat die niet huilen mag. Hoe moet ik het jou vertellen? Je bent nog maar zo klein. Misschien doe ik dat later. Zal zijn. Papi, ik zie tranen in uw ogen. Papi, waarom hebt u zo'n verdriet? Papi, ik zie tranen in jij een lieve moeder. Ze komt nu nooit meer thuis. Ze was net als jij, mijn jongen, het zonnetje in huis. Kijk, hier heb ik nog een foto. Ze was zo'n lieve vrouw. Ik zal hem goed bewaren, want die foto die is voor jou. Prachtig toch? Arno en Gartje. Met papa, ik zie tranen in uw ogen. En tranen zijn altijd belangrijk, dat weet je. Tranen werken als een lens. Daardoor kan je vaak dingen ineens heel anders gaan zien, is mijn ervaring. Els, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Els, inderdaad. Nou. Ik reageer eventjes op de meneer Voorgratje, zeg maar. Ja. Over is er geen loket. Ja, dat klopt. Ongeveer 2 jaar geleden, begin van de COVID-periode, heeft een vriend van mij, ik weet het dus echt gewoon heel goed, en anderen erbij, die hebben een petitie ingediend, dus in Den Haag, dat is allemaal gelukt, voldoende stemmen, dat ze met bepaalde dingen niet eens waren, en ze hebben het aangenomen, maar hij denkt, en ik denk dat dat klopt, dat het... Oh, sorry. Dit is natuurlijk niet om te lachen. Nou, dat mag best gelachen worden. Dat het ergens onder in de la belandt. Dat ze er althans niks mee doen. En nu 2 jaar later, ze hebben ook gewoon nooit een reactie gekregen. En zelf ben ik lid van de SP. En... ja, het is niet zo dat ik in de gemeenteraad zit, want ik ben niet helemaal gezond, maar dat doet er niet toe. Maar ik stuur wel vaak mailtjes en zo. Het is gewoon het probleem. En een loket, het is een hartstikke goed idee, maar ze doen er niks mee. Met die toeslagenwet, nou noem maar op. Mensen worden er helemaal gek van. Zeg Els, jou had een kennis, die had daar een petitie ingediend, vertel je. Waar ging die petitie over? Dat ze het, laat ik het zo zeggen, dat ze het met een aantal maatregelen in die coronatijd het niet eens waren. Coronamaatregelen. En dat was onderbouwd ook door artsen, wetenschappelijke, hoe moet ik het zeggen, verslagen. Dus echt gewoon goed onderbouwd. Ja. En heel goed voorbereid. Noem maar op. Die persoon, ik noem even geen namen, want dat is niet handig. Maar die heeft zelf op YouTube ook mensen geïnterviewd. Er werd niet naar geluisterd in ieder geval, naar de petitie. Wat zeg je? Er werd niet geluisterd naar wat er in de petitie stond. Nou, ja, hoe moet ik het zeggen? Het werd keurig aangenomen. Maar niet van, wij gaan er iets mee doen. Nou, kan dat ook niet direct misschien, dat weet ik niet. Maar ze hebben daar gewoon ook nooit een reactie op gehad. Nou, dat is niet netjes, hè? Dat bedoel ik. Dat is niet netjes. Je moet het altijd wel laten weten. Had Mark Rutte eerder een mailtje moeten sturen, toch? Ja, maar anders een medewerker van Mark Rutte. Maar nu heb ik het idee dat deze petitie, die misschien toch wel heel belangwekkende informatie had, een beetje absoluut. Maar dat het een beetje als een krentenmik achter de rhododendron gegooid is. Dat kan u niet hebben, natuurlijk. Dat is... En Mark, die beloofde nog dat ze met zijn fietsje en een appeltje naar Rotterdam zou komen. We hebben hem nooit gezien. Nou, misschien is hij nog onderweg, Els. Dat zou zomaar kunnen. Hij bedrukt. Ja. Nou, Els, in ieder geval duidelijk. Het wordt dus lastig, maar je bent zeker met de beller eens dat er een mooi loket zou moeten zijn waar je als. Ja, natuurlijk. Ja. En ik wil er nog gaan zitten ook. Nou, Els, er wordt het nu ook al bemand. We hebben dus en het loket en we hebben Els erachter om de vragen aan te nemen. En hoe zou je zo iemand dan? Dan komt iemand bij het loket en die heeft een oplossing. Hoe zou je zo iemand dan bejegenen, Els? Als er iemand komt, nou ja, in ieder geval heel aardig, hè? Mm-hmm. En maar ja, als er een rij van 200 mensen zijn, dan kan je geen kopje koffie aanbieden. Daar heb je geen tijd voor. Nee, dan wordt het een haashopje, ja. En dan op een gegeven moment alles noteren. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment wel een reactie geven. Want dat is dus het probleem. Ja. He, dat mensen ook bij de Belastingdienst van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ja. Nou, en goed, als het geregeld is, dan reageer ik weer over een tijdje. Hartstikke goed. Nou, Els, we weten te vinden als het loket wordt geopend. Dan ga jij erachter zitten. Overduidelijk. Dankjewel voor je reactie in ieder geval. Ook succes met het programma. Ja, dag. Dankjewel Els. Dank je. Eens even kijken. Nou ja, succes met het programma. Dat is waar. Er staan nog zeker een paar vragen over. Nou, de vraag van de zwaluwen, daar heeft bijna niemand op gereageerd. Eigenlijk helemaal niemand. Dus dat wordt nog lastig. Waar zijn de zwaluwen gebleven? Vroeg Mick zich af uit Groningen aan het begin van de uitzending. Dus het verschil tussen Hagenaar en Hagenees. Die vraag is wel min of meer beantwoord. Hagenezen zijn mensen van het veen en Hagenaar zijn mensen van het zand. Die praten dan een beetje met een aardappel in de mond. Overigens is het chique accent, het chique Haags, niet echt een Haags accent. Want dat kom je eigenlijk ook in Heemstede Adenauer tegen. Dat is, ik vind je overal. Terwijl de Hagenese het heel erg vinden, dat ik het nergens anders vind. Mark vroeg zich af, de farao-mieren, hoe kom ik ervan af? Nou, daar zijn al wat oplossingen voor gegeven. Buisjes met vergiftigde lever en een nierennest volstorten met gesmolten aluminium. Ik heb het nog nooit zien liggen bij de bouwmarkt, maar misschien kan je het ergens kopen. Dan hebben we nog de vraag van Agriet. Waarom zijn in Nederland de sluitingstijden zo streng? Waarom kunnen de winkels hier niet gewoon open blijven? Ook nog een antwoord op de vraag, waarom heet iets Marmite? Dat spul wat ze op de brood smeren. De vraag van de hopjes is wel inmiddels genoegzaam beantwoord. Kevin vroeg, hoe start je een vliegtuig? Die vraag acht ik ook een beetje beantwoord. Dat gaat dus met een code en dan moet je het vliegtuig aanblazen. Er staat nog een vraag open over computertalen. Zijn die eigenlijk wel geëvolueerd? Of zitten we nog steeds met nullen en enen achter de computer te typen? De vraag over DNA. Waarom kun je van een haar geen DNA nemen als er geen haarzakje aan vastzit? Die vraag staat ook nog steeds open. Dus daar kan allemaal nog op gereageerd worden. 0800-1121. Dat is het nummer. Of je stuurt een app via de Radio 1-app. Of je mailt even naar nachtzuster@omroepmax.nl. We hebben Bertus aan de lijn. Bertus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zei Bertus, maar dat is Haagse Bertus. Ik wil het even hebben over Arne Jansen. Arne Jansen. Die heeft een bekende nummer, dat weet je wel misschien. Ja, meisjes hè, met de rode haren en zo. Ja, ja, ja. Ja. En Zeven Brieven wil ik ook even noemen. Mooi liedje. Wat is er met Les Sigal gebeurd? Wat is er met Les Sigal gebeurd? Wat is Les Sigal? Les Sigal, dat was de groep waar hij mee optrad. Klopt. Ja, klopt. Maar het was ook in het begin Arne Jansen en Les Sigal. Ja. Ja, dat is ook een goede vraag. Hè? Wat is er nou gebeurd met Les Sigal? Want je bent ze ook een beetje uit het oog verloren, Bertus. Ja, Arne Jansen heeft zelfmoord gepleegd, hè? Oh, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Nee, is dat inderdaad zo? Ja, een jaar of 2007, geloof ik. Oh, jeetje zeg. Oh, dat is mij ontschoten. Ik moet je wel zeggen dat. Ja, dat vind ik wel heel veel. Ik haal hem altijd door elkaar met Albert West. Ja, dat ligt aan mij, hoor. Niet aan die mensen. Is inmiddels ook overleden. Die is bij een fietsongeluk uiteindelijk overleden. Die is aan bezweken. Maar Arne Jansen zelf, dat weet ik eigenlijk niet. Maar was je wel een fan van zijn muziek? Wat zegt u? Was je wel een fan van zijn muziek, Bertus, van Arne Jansen? Ja. Van één bepaald nummer. Oh. En wat was dat nummer? Arne Jansen en toen was het nog met Les Sigal natuurlijk. Hmm. Bahia Blanca. Oh, dat was een hit uit die tijd. Ja, dat vond ik zijn mooiste nummer. Ja, oké. Goh. Nou, ik ga het even vragen aan de lieve mensen thuis. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ook van Nederlandstalig lied houden en die zeggen gewoon Arne Jansen en Les Sigal, wat is er daarmee gebeurd? Arne Jansen heeft eigenmoord gepleegd, vertelde hij net, of eigen zelfdoding heet het tegenwoordig. Hè? Want het woord moord, ja, dat is allemaal weer gewoon gevoelig. En dat begrijp ik ook eerlijk gezegd wel. Als je dat van dichtbij hebt meegemaakt, dan heeft het toch een hele andere connotatie. Maar Les Sigal, de band die bij Arne Jansen speelde, wat is daarmee gebeurd? Dat willen we heel graag weten. Althans, Bertus wil het heel graag weten. Als de luisteraars daar een antwoord op hebben, dan horen we dat graag. Bertus, blijf er even zeker een uurtje luisteren, want misschien komt dat antwoord nog. Dat zou je zomaar eens kunnen, dat gewoon nog even voorbij komt. Goed. Dankjewel, Bertus, voor het bellen. Ja, ik ben er. Wat ben je? Ik lig in bed met de telefoon in mijn hand. Oh, dat mag. Dat is geen probleem. Blijf maar lekker even liggen daar zo. Dan draai je ondertussen dat liedje van Arne Jansen, wat ik zelf zo mooi vind. Zijn van drie liedjes, daar krijg je een heel... Bahia Blanca. Ja, nee, die gaan we niet doen, want de Les Sigal weet niemand waar ze zijn. Dus die kan ik hier ook niet draaien. Maar deze wel, zeven brieven. Zeven brieven heb ik jou geschreven. Zeven brieven uit dat verre land. Maar een antwoord heb ik nooit gekregen. Eenzaam sta ik aan het stille strand. Zo'n pijn. Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt. Zeven brieven heb ik jou geschreven. Zeven brieven uit dat verre land. Maar een antwoord heb ik nooit gekregen. Ik zie schepen gaan en schepen komen, maar helaas, jij bent er steeds niet bij. Het is voorbij met al mijn mooie dromen, want jij houdt niet langer meer van mij. Zeven brieven heb ik jou geschreven, zeven brieven. Arne Jansen schreef zeven brieven en daarna liet hij het leven. Maar waar zijn Les Sigal gebleven? Dat vraagt Bertus zich af. Andere antwoorden of vragen kunnen nog komen. En je mag ook je vraag nog stellen. Dat is helemaal geen enkel probleem. We hebben nog ruim een uur te gaan hier zo. Dus zeker nog een uur. 0800-1121. Als je die vraag hebt waar je van wakker ligt. Of die vraag waar je mee wakker wordt. Misschien heb je net gedroomd en kwam er iets uit je droom dat je denkt, goh, hoe zit dat eigenlijk precies? Daar is dit programma voor, De Nachtzuster. Nog een uur lang hier op NPO Radio 1 bij Omroep Max. 0800-1121. 0800-1121. Of mail even naar nachtzuster@omroepmax.nl. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om meerdere drones af te schrikken die boven afgelegen eilanden vlogen, die bestuurd worden door Taiwan. Het zou gaan om 7 drones en een niet geïdentificeerd vliegtuig. Taiwanese militairen op de eilanden, die vlak bij de Chinese kustlijn liggen, zijn extra alert vanwege een grote militaire oefening van China. Die begon het land na het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan. China is daar woedend over, omdat het Taiwan ziet als een afvallige provincie. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet een boete van ruim $45 miljoen betalen voor zijn complottheorieën rond de schietpartij op de Sandy Hook school. Daarbij kwamen 20 kinderen en 6 volwassenen om, maar Jones zei dat de schietpartij in 2012 was verzonnen. Alex Jones moest al een schadevergoeding van $4 miljoen betalen aan ouders van een slachtoffer. Bij een brand in een huis in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 10 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 3 kinderen van 5, 6 en 7. De andere slachtoffers waren tussen de 18 en 79 jaar. De brand brak gisternacht uit in het huis. De brandweer ging eerst uit van 3 doden. Pas gisteravond laat werd het dodental vastgesteld op 10. 3 mensen konden op tijd wegkomen uit het huis, dat volledig in vlammen opging. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden gisteravond eerst langzaam op de goede helft van de weg. Toen ze op een blokkade van de politie stuiten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Volgens de politie zijn agenten niet in gevaar geweest, dan was de actie zelf wel gevaarlijk. Het is niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig. Later meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Sjaak Bral. Ja. Luisteraars, allemaal een hele goedemorgen als je nog luistert. En sowieso een goedemorgen als je wakker wordt. Dat zou zomaar kunnen op dit tijdstip. Je luistert naar De Nachtzuster, een programma van Omroep Max op NPO Radio 1. Mijn naam is Sjaak Bral. Astrid de Jong is afwezig, althans, die is er wel, maar die is ergens anders. En ik mag het programma vannacht waarnemen. Ik doe dat met zeer veel plezier. En wat een genot is het om toch al die luisteraars te horen met al hun oplossingen, met hun vragen en met hun pijntjes en met hun problemen. We proberen dat allemaal samen op te lossen. Er staan nog een paar vragen open en ik mag je uitnodigen om op 0800-1121 te bellen als je daar het antwoord op weet. Zoals de vragen: waarom heet het eigenlijk Marmite? Dat spul wat je dat op je brood smeert. Althans, in Engeland doen ze dat. Wij zijn er niet zo heel erg van, geloof ik, van de Marmite. En waarom zijn de sluitingstijden in Nederland zo streng? Vraagt Agiet zich nog steeds af. Waarom kun je DNA niet van een haar nemen, maar wel van een haarzakje? Was de vraag van Dave. Wat is nou het grote verschil dan tussen die twee? Computertalen, vraagt Bart zich nog steeds af. Nullen en enen, daar zijn we ooit mee begonnen, maar zijn we al veel verder? Is dat in de evolutie van de computertalen al heel ergens anders terechtgekomen? Of zitten we nog steeds eigenlijk met dat ouderwetse runeschrift, zou je kunnen zeggen? Dat waren geloof ik de vragen voor dit moment eventjes. Oh ja, het hondenparadijsje. Dat was een liedje wat Gratje zocht. Ik wou zeggen Arno, maar dat was Gratje. Gratje zocht de vraag, wat is het hondenparadijs? Waar kan ik dat vinden? Had hij gehoord op een piratenzender. Dat zijn de vragen die openstaan. Ook nog een vraag natuurlijk van Gossen over het dorp Wel. Daar is een boekje over geschreven. En de vraag van hem was, waar is dat boekje? Ik zou dat zo graag willen hebben. Het boekje over het dorp Wel en met name over een hotel dat daar stond. Nou, je kan er maar wakker van liggen. Het zou zomaar kunnen. Als je zelf ook nog een vraag hebt, 0800-1121. Dat is het nummer waar je naar kan bellen en mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dat zijn misschien de handigste manieren. Een app kan natuurlijk ook gestuurd worden naar de Radio 1-app. Muziek midden in de nacht. We zijn een beetje op de Nederlandstalige tour terechtgekomen. Ja, waarom dan niet muziek draaien van toch alweer een Haagse band? Jawel. Een knaller van een nummer was het Licht te laaien en Slapeloze Nachten. Bijna 5 voor 12. Ik zet wat dingen op een rij. Wat simpele gedachten dansen 1 voor 1 voorbij. Probeer het los te laten, maar er schiet zoveel door me heen. En het is bijna 5 voor 1. 'Staaltje van Nederlandstalige liedkunst ligt er laaien met slapeloze nachten. Luisteraars, ik weet dat de mensen nu met pen en papier klaar zitten, want het is tijd voor de crypto natuurlijk. De crypto deze nacht, ik mag hem aan jullie voor gaan dragen. Het gaat om een woord van 4 letters. En let op, de omschrijving is: deze verkoelende lekkernij neemt altijd zijn compagnon mee. Nou, als er 1 ding is waar ik slecht in ben, is het wel crypto's. En ik ben zo blij dat ik hier nu de oplossing voor me zie staan. En dan snap ik het ineens. Dan voel ik me toch gelijk een stuk intelligenter. Deze verkoelende lekkernij neemt altijd zijn compagnon mee. Weet jij het antwoord op deze crypto van 4 letters? Dan mag je bellen. 0800-1121. Tineke, jij hebt ergens anders voor gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, nachtbroeder. Ik heb een vriendin. Hmm? En die woont richting Bolvenhaar. En die heeft een vrijstand boerderijtje met 4000 vierkante meter grond. Hmm? En het onderhoudt ze helemaal prima. Maar ze heeft al jarenlang last van een das. En die broedt er hele grond om op zoek naar melten. Dus ze melten zijn een soort worm in de grond. Ja. Nou, ze heeft die grond al verbeterd. En ze had allerlei tips gekregen om die das dus te verjagen. Hmm. Kleding neerleggen, knoflook, maar niks helpt. En het is één das, de beest, het dier, één das. Die heb ze ook gefilmd. Ja, ze ziet één das. En of het een mannetje of een vrouwtje, of dat hij een nest had, dat weet ze niet. Hmm. Maar ze is nogal Pietje precies. En ze doet alles aan die tuin. Dus het is iedere keer raak. Alles is omgeroet en de heilige zon is... En hij zit maar in de garage. Maar hij sloopt gewoon alles. Dus mijn vraag is... Is er een kruid gewassen wat hem kan wegjagen, wat hem hindert, zeg maar? Ja, en is een dassenval of zo bestaat dat ook? Dat je een val kan plaatsen voor een das? Ja, maar ja, dan kan hij natuurlijk weer terugkomen. Hij ja. is nog wel erg diervriendelijk. Oh dus, ja, dan wordt het lastig. Ja. Nou, lastig. En, ja. Ja, en dan kan ze wel, die ambulance bellen, dierenopvang. Maar ja, hij komt 's nachts. Ja, dan de ambulance bellen. Maar ik begrijp het, Tineke. En ja, het is een diervriendelijke oplossing, wordt er gezocht. Dus de gesmolten aluminium gaat ook niet werken, denk ik. Het moet echt een... Nee, maar misschien is er iets van wijnruit of een andere natuurlijke plant waar hij niet zo tegen kan. Ja. Want ze hebben dus alles aan die tuin gedaan om het te verbeteren. Maar hij komt dus op de melten af. Dat zijn een soort eitjes in die grond. Daar komt hij op. Oh, ja, dat is lekker. Dat is lekker van een dag. Nee, dat is niet zo lekker. Gadverdamme. Nou, goed. Ja, Tineke, trek het je niet te veel aan. We gaan er een oplossing voor vinden. Er is vast een luisteraar die antwoord deed op de vraag... hoe kun je een das diervriendelijk verjagen van je terrein? Tineke, we gaan ernaar op zoek. Dank je wel voor de vraag. Oké, bedankt. Ik blijf luisteren. Goed zo, Tineke. Jacco, goedemorgen. Goedemorgen, ik heb een vraag over sportduiven. Ja. Er was laatst een wedstrijd, ik geloof Noord- of Zuid-Frankrijk, of Noord-Frankrijk, Zuid-België, ja. Die raakte verstrikt in noodweer. Ja. En nu druppeltjesgewijs komen nog steeds die duiven binnen. En ik denk, hoe kan dat nou? Want normale trekvogels die gaan volgens mij van noord naar zuid of zuid naar oost vanwege biologische redenen. Ja. Maar dit is gewoon een sport. En dat die beesten gewoon helemaal verstrooid en toch komen ze terug in Nederland. Ja, dat was even voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Er waren ook 20.000 postduiven kwijt. Die waren gelost in Noord-Frankrijk. Er was onweer en daardoor waren ze van de radar geraakt, zou ik maar zeggen. Maar ze komen nu toch langzaamaan weer terug, zeg jij, Jacco. Ja. En stuk voor stuk, en kijk, zoals ganzen, die gakken. Mm-hmm. Dus die horen van, oh, daar heb je een groepje, daar heb je een groepje. Maar die duiven, die gaan gewoon hun eigen weg en die komen er wel. Ja, ik vind het een interessante vraag, want eerlijk gezegd is dat ook een hele goede vraag. Hoe kan dat dan dat ze uiteindelijk toch de weg terug weten te vinden? Want ze gaan niet van noord naar zuid, of van wat de trekvogels doen en dergelijke. Het heeft gewoon met de polen te maken, dacht ik, met de magnetische toestanden. Maar waarom komen ze dan nu ineens wel terug? Dat is jouw vraag. Ja, toch Oost-West thuis best of zo. Ja, ik weet het ook niet. Maar ze moeten. En het scheen ook nog dat er gelukkig veel zaad is. Tegenwoordig in deze tijd van het jaar dat ze daardoor overleven. Nou, we gaan het vragen, Jacco. Ik vind het een interessante vraag. En als er mensen zijn, dan zullen toch postduivenliefhebbers naar dit programma luisteren, die daar meer van af weten. Want langzaamaan komen ze terug allemaal. Er waren wel ook hele dure exemplaren bij, geloof ik, hè, Jacco? Nou, hij zei van die 20.000 zijn er misschien 10, 12, die misschien wel 10.000 euro waard zijn. Ja, ongelooflijk, hè? Dat, voor een duif. Ja. Voor een duif. Weet je wat ik ook interessant vind? Dat Mike Tyson, de bokser... Ja? Die heeft nu dus als verzameling postduiven verzameling. Oh ja, joh? Ja, echt. Dat is toch een man met een klein hartje dan, zou je zeggen? Ja. Nou, hij heeft meerdere kanten blijkbaar. Ja, of hij doet het ook voor het geld. Hè? Dat zou zomaar kunnen dat hij niet roekoe roekoe, maar doekoe doekoe denkt. Ja, inderdaad. Nou, dat vond ik even leuk te zeggen. Ja, leuk. Nou, in ieder geval, Jacco, we gaan de vraag stellen aan de luisteraars. Hoe kan het dan dat die duiven nu ineens toch terug gaan komen nadat ze gedesoriënteerd door het onweer de weg kwijt waren geraakt? Dankjewel, Jacco. We gaan even naar Hille, want die heeft een antwoord op de zwaluwen. Eerste vraag die binnenkwam in dit programma was: waar zijn de zwaluwen gebleven? Dat vroeg Mike zich af. Die zat daar in de Groningen en die dacht: waar zijn de zwaluwen? Hille, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel eens, heb je wel een antwoord? Ja, ik denk het wel. Het gaat zeker over gierzwaluwen. Want de huiszwaluwen en de boerenzwaluwen zijn nog gewoon aanwezig. Mm. Maar de gierzwaluwen, daar zit het seizoen er al voor op. En die vertrekken dan naar Afrika. En ik luister vaak naar Vroege Vogels op zondagochtend. Ja. En ik heb in de uitzending van vorig afgelopen zondag begrepen dat onze gierzwaluwen naar Namibië gaan. Om dat te noemen. Namibië, zeg. Kan je je voorstellen? Namibië. Dat is ook een eentje vliegen, hè? Eentje vliegen voor ons. Ja, dat is een eentje vliegen. Alleen de Noorse Stern, die maakt het helemaal bont. Die vliegt van, zeg maar, de Arktische streken naar Antarctica. Die legt zo'n 16.000 kilometer af. Het is toch ongelooflijk, hè? Ja, ja. Het zit mooi aan de natuur. Er zijn vogels, de albatros. Ik ben een enorm fan van de albatros. Die ziet nooit land. Die blijft maar vliegen. Hè? Die is een gedurende zijn leven. Ja, en de gierzwaluw bijvoorbeeld. Die verblijft zijn hele leven op jaarbasis. Ja, verblijft hij in de lucht, zeg maar, al 2 maanden na. Ja, onwaarschijnlijk. Dat zelfs. En dan schakelen ze, de vogels kunnen dat. De ene hersenhelft schakelen ze uit. En de andere hersenhelft blijft dan wel actief. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Wat heel bijzonder. Nou, zijn ook mensen die dat kunnen, hoor. Er zijn zelfs mensen die kunnen allebei de hersenhelften uitschakelen. Die zie ik toch regelmatig op televisie. Dat denk ik, die zijn helemaal goed. Hé, hey, Hille, dankjewel voor het antwoord. Heb jij daar ervaring mee? Ja, ik heb daar ervaring mee. Ja, ik kan dat zelf ook. Oké, ik had ons heel vermoeden, ja. Ja, na 4 uur radio kan je dat vermoeden wel krijgen. Dat ik ook een hersenhelft uit kan zetten. Die zijn weg, hoor. Heel mooi. Die vertrekken al begin augustus. Nou, dat maar is de andere zwaluwtjes, die zijn er nog wel. Goed zo. Nou, de gierzwaluwen zijn vertrokken. Dat antwoord is in ieder geval gegeven. Ja. Dankjewel voor het bellen, Hille. En nog een goede morgen en een goede nacht. Graag gedaan. En veel succes met je huis en helpen. Ja, dankjewel, Hille. Dankjewel. Ik zal het nodig hebben, dat succes. Frank, goedemorgen. Frank, jij hebt een antwoord op de crypto. Ja, goedemorgen, Frank. Volgens mij is het ijskool. De crypto was deze verkoelende lekkernij, neemt altijd zijn compagnon mee. En jouw oplossing is ijsko. Ijsko, ja. En dan zou ik toch vertellen dat wel klinkt alsof het inderdaad een goede oplossing zou kunnen zijn, hè? Nou, wat mooi. Nou joh, gefeliciteerd. Het is het juiste antwoord. Ja, dankjewel. En dat betekent, en Frank, ik weet niet of je daar pen en papier hebt of een doek waar je iets op kan kalken. Want jij mag de hele week vertellen dat je de winnaar bent van het cryptogram bij Nachtzuster. Ik zet het op al mijn socials. Je kan het gewoon aan iedereen gaan vertellen. En je weet ook iets uit de prijzenkast. Niemand weet nog wat het is. Wat er precies is in de prijzenkast. Maar het zou best wel eens kunnen dat het een sleutelhanger is. Ja, hartstikke leuk. Hey, is dat mooi of niet? Ja, nee, dat is super. Heel goed, Frank. Je hebt het helemaal juist. De ijsko, dat is het antwoord op de crypto. En ik zei het al, ik ben er helemaal niet goed in die crypto's. Dat komt door waarschijnlijk die twee verschillende hersenhelften die niet helemaal goed communiceren. Maar jij hebt het toch heel goed geantwoord. Gefeliciteerd met de sleutelhanger. Ja, dankjewel. Oké. Okay, iedereen een heel fijn laatste stukje van de nacht. Ja, dankjewel, Frank. Oké. Okay, hoi. Luisteraars, ik heb alsjeblieft nog een paar vragen. En het is mijn eer te na om ze niet beantwoord te krijgen door de luisteraars. Voordat hier natuurlijk de redactie, of wie daarover gaat, ik weet het niet, dat voor me op gaat lossen. Waarom zijn de sluitingstijden in Nederland zo streng? Waarom kan het niet zoals in Turkije, waar dag en nacht de winkels gewoon open zijn? Dat vraagt Agit zich af. Ook het antwoord graag op de vraag waarom Marmite heet. Zit daar een naam achter? Is er een meneer Marmite? Of komt het uit een streek die Marmite heet? Of wordt het gedolven in de grond? Marmiet, je weet het niet. Heel graag een antwoord op die vraag zou fijn zijn. Computertalen zijn natuurlijk in alle soorten en maten te krijgen. Maar de allereerste computertaal was Basic. En dat ging met nullen en enen. En de vraag is, gaat dat nog steeds zo? Of is dat inmiddels opgelost? DNA wordt steeds vaker gebruikt bij het oplossen van moordzaken en zedenmisdrijven, weet ik al die ellende. Maar waarom kun je van een haar geen DNA halen, maar wel uit het haarzakje? Je zou dus zeggen dat min of meer hetzelfde materiaal is. Noemen we het een dan een zakje en de ander is dan de haar. We zijn nog op zoek naar het liedje Het Hondenparadijsje. Een liedje uit de jaren 60-70. Daar was Gratje naar op zoek. En dan zijn we volgens mij wel weer even door de vraag heen. Maar dan nog zijn dat wel de antwoorden waar ik graag... Die graag zou willen horen. Hoewel de farao-mieren in huis, daar hebben we ook niet echt het ei van Columbus voor gevonden. Hoe krijg je die mieren eruit? En natuurlijk was er net nog de vraag van Tineke voor een vriendin. Die heeft last van een das in de tuin. Niet in de kast, maar in de tuin. En hoe krijg je een das op een diervriendelijke manier uit je tuin? Heb je daar een antwoord op? Ik hoor het heel erg graag. Laat het zeker eventjes horen. Er is een antwoord, heb ik begrepen, inmiddels op de dasvraag van Linda. Linda, goedemorgen. Hallo, Sjaak. Ach, kijk eens aan, Linda. Ja. Ja, ik heb je al eens meer gezien, gehoord, we doen ook. Dus, nee, maar ik wil zeggen, ik heb zo'n winkel bestaat er. Ranzin heet dat, groen met geel, dacht ik. Dat heb je overal. Ja. En dan kan je alles voor planten, voor dieren. Voor als je last van bepaalde dieren hebt, kan je daar informeren. Maar dat is een dierenwinkel. Een dierenspreekuur. Ja, dat is een dierenwinkel. Oh, ze hebben een spreekuur ook. Ja, Ranzin heet dat. In Rotterdam heb je bij de Marconiplein vlakbij, bij de dakterras. Oh, kijk eens aan. En daar kan je de vraag stellen, maar... Ja, daar kan je. Dat is ook een, daar hebben ze al heel veel dingen. Want ik had last ook van bepaalde dieren toen ik de tuin had. En je kan heel veel spullen kopen ervoor. Maar daar kan je naartoe en dan zeg je van, ik heb last van een das, wat moet ik doen? Nou ja, ik kan dat vragen. Dus van wat voor middelen ze daarvoor nodig hebben. Ja. Want ze hebben echt zoveel... En waar had jij last van dan, Linda, eigenlijk? Nou, als vader? Ja, van ongedierte. Ja, ik ben nou helemaal nu in gedachten van Amsterdam. Dus daar ga ik vandaag heen. Dus, Wat heeft dat met Amsterdam te maken, ongedierte? Nou ja, nee, maar ik hoorde. Ik dacht, ik zal dat heel even doorgeven van die winkel. Oh. Ranzin heet dat. Ranzin. Echt, hoezo? Dan spreek ik het uit. Oké, en nu ga je naar Amsterdam, dat bedoelde je? Ja, om 8:30, 9:00, zo ga ik weg. Okay. Dus het begint om 12:00, hè? Wat begint er om 12:00? Nou, wat denk je? Nou, ik zou de HBT'ers. Oh, de Pride-toestand. Ja, het kwam ook op tv, op Nederland 1 was dat. Oh, dat is waar ook. De LHBTQIPAOO+ gemeenschap. Ja. Een ingewikkelde afkorting, hè? Ik vond V&D veel makkelijker. Ja, het is zoveel. Ik kan het tot 4 of 5 kan ik onthouden. Maar verder, lesbo, homo, bi, transgender, intersex. Maar daarna, ik weet niet alles meer, hoor. En jij gaat lekker een feest vieren daar? Ja, gezellig. Ja, ga je dan ieder jaar naartoe? Het kan niet altijd, hè. Dus, nee, maar goed, nu het weer kan, zou ik maar zeggen, dan ga je er met plezier. Ja, nu gaat het weer, dus het is gewoon gezellig altijd. Je ziet altijd bekende mensen. Rotterdamse boten doen ook vaak mee, dus... Ja, ze hadden dit jaar ook, geloof ik, voor het eerst een Aziatische boot, had ik begrepen. Ja, je hebt zoveel soorten boten, dus... Ja. En, alles gehandicaptenboot was, had ik net gezien op tv bij SBS. Dus, ja, als het erbij hoort, hoort het erbij. Dat is natuurlijk logisch, toch? Alles hoort erbij. Dus dan zal die Ellie Lust er ook wel bij weten, die oude politieagenten. Dus, Ellie Lust, die hadden we ook nog. Ja, die naar tv-programma doet. Ja. Zeg, en wat vind je er zo belangrijk aan? Je gaat niet alleen voor het feestje, mag ik hopen? Ik ben zelf bi en ik word al heel mijn leven gepest. En waar ik nu woon, ik wil die plaats nou niet eens noemen. Mm-hmm. Word ik door een kind van 2 jaar, die mensen kunnen het kind niet opvoeden. En dat is gewoon vreselijk. Ik heb al 1 jaar en 6 weken overlast. Nou, dus ja. Ik heb de politie al ingeschakeld, buurtbemiddeling. Het is gewoon een hel. Ach, verschrikkelijk, wat vervelend. Ja, ik heb had een huis in de tuin en ik ben 3 jaar dakloos geweest. Ik heb overal bij mensen gewoond en alles. Maar buiten wonen, ik heb onder de grootste viaduct gewoond, zalig. Maar dit is gewoon een hel. Waar ik woon, ik ga geen 1- of 2-persoon bed kopen. Ik ga geen tafel kopen, er zijn gewoon dingen. Het is gewoon geen leven. Ik slaap op de bank en ik heb matrassen, maar het is een hel. Het kind slaapt nu, maar het is echt vreselijk. Weet je, zeg. Nou, ja, dus echt, ik heb 5 dagen in een hotel geslapen tijdens de Tour de France. Want ik heb zelf de Tour de France Rotterdam gereden, etappe. Ja, en dan, ik mag niet meer zoveel kilometer rijden omdat ik gevallen ben een keer. Maar ik heb 80 kilometer gereden en het is hier echt een hel. Ik leg gewoon het ons 2-3 dagen plat. Joem. Dus het is echt een hel. Dus, Nou, dan ben je wel even toe aan een feestje. Dan gaan we vandaag weer lekker naar Amsterdam. Dat is nodig. Dus, want het is bijna elke dag raak. Je mag hier ineens wonen met een kind. Het is een 5-5-plus woning. Dus, Nou, ga maar even lekker stoom opblazen dan, bij de Pride. Ja, ik heb je wel eens gezien in de Rotterdam-Zuid, toen de oude theater daar. Oh. Dat heb je ooit wel gezien, toen werkte ik daar ook. Dus ik doe altijd een beetje zoals security werk. En in de horeca doe ik af en toe. Maar het is tegenwoordig zo moeilijk voor een goede baan te krijgen. Ja, dat valt inderdaad niet mee. Nee, maar het is wel leuk dat ik toevallig door jou hoor op de radio. Leuk, hè? Nou, Linda, we elkaar weer een keer gesproken. Op Radio West. Ja, leuk. Nou, dat is morgen weer. Hè. Maar we gaan nu eventjes iets draaien speciaal voor jou. Dan zit ik in Amsterdam. Ja, tot ziens. Tot ziens. En goede uitzending morgen. Dankjewel, Ronin. Dankjewel. Kom, we gaan even wat leuks draaien. We gaan even wat draaien voor de Pride alvast. Vind je niet? Ja, moet kunnen. Want dit tijdstip moet dat toch kunnen. Kom. Speciaal voor de LHBTQQIPAAO+ gemeenschap. Het is een goed wachtwoord voor je computer eigenlijk, hè? The Village People in the Navy, yes. Working youth on pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. Muziek op dit tijdstip, dan mag ik wel van de Village People met In the Navy. En dat alles natuurlijk omdat vandaag in Amsterdam de Pride Parade, zoals het mooi heet, gaat beginnen. En Linda ging daar naartoe. En het is ook al een mooi feest natuurlijk. Iedereen is gelijk in dit land, zoals je weet, hebben we met z'n allen afgesproken. Waarom zou je mensen op een of andere manier beledigen als het gaat om hun geloof of hun overtuiging of hun afkomst of hun seksen? Als er zoveel andere goede en veel betere manieren zijn om mensen te beledigen. We gaan naar Itamar. Itamar, goedemiddag. Of goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen, Itamar, ja. Jonker. Goedemorgen. Itamar, je had een antwoord op de vraag over de farao-mieren. En dat is toch wel belangrijk. Dat is wel echt wel een heel probleem voor die meneer. Hoe komen we er vanaf? Ik ben een professional, Itamar Pestcontrole. En er bestaat een middel wat de farao-mieren diep tot in het nest bestrijdt. Ja. Het probleem bij farao-mieren is dat ze vaak bij leidingen, warme leidingen in de muren verschuilen. Daar bouwen ze hun nest. Mm-hmm. Meerdere nesten hebben. En deze gel, dit bestrijdingsmiddel, kun je aanbrengen op de looppaden waar die farao-mieren lopen. Mm-hmm. En dan nemen de werksters die nemen het mee naar de koningin toe, naar het nest. Mm-hmm. En dan is het binnen een afzienbare tijd bestreden. Een gel die je kan aanbrengen op de looppaden van de farao-mieren. Dat zegt Itamar, hij is, begrijp ik dus inderdaad, ja, expert zou ik maar zeggen op het gebied van de bestrijding. Dat zei je net zelf. En die gel is vrij verkrijgbaar. Kan ik dat halen bij de een of andere dierenwinkel? Helaas. Alleen voor gediplomeerde bestrijders is dat door wetgeving geregeld in Nederland. Mm-hmm. Kan deze gel aangebracht worden. Ja, en dat komt waarschijnlijk omdat het een nogal giftig is. Ja, dus jij mag al, jij weet hoe je daarmee moet gaan. Je hebt daar het recht toe om daarmee aan de slag te gaan. Zeker, zeker. Dat zou betekenen dat Mark, want die belde vanuit een vrachtwagen op de A2... dat hij dan toch op zoek moet gaan naar een goed een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. In ieder geval weten we nu wel waar de farao-mieren zich bevinden, rond warme leidingen. En ze hebben meerdere nesten, vertelde jij. Klopt, klopt. Ja. Hebben ze ook meerdere koninginnen? Nee, toch? Een koningin heeft een nest. Oh. Dus ze kunnen meerdere koninginnen voortbrengen. Okay. En mijn opa die heeft vroeger nog eigenlijk een van de eerste faraomieren hier in Nederland ontdekt. Oh. En die heeft daarvoor die lever, wat aan werd gegeven, ja, lever met chlordeconen aangemengd om die faraomieren te bestrijden. Daar moest je toen ook speciale toestemming voor hebben om dat te mogen gebruiken. Itamar, wat fijn om deze vraag volledig opgelost te krijgen. Want ik wist dus ook van de buisjes met lever af. Dat had je opa, heeft dat wel eens gedaan. Ja, klopt. En je moet dus helemaal goed inventariseren als je een flatgebouw hebt. Hmm. In welke appartementen deze faraomieren voorkomen. Om echt de bestrijding goed op te kunnen pakken. Ja, want dat kan ook nog bij de buren zitten, bedoel je? Zeker, ja. Ja. Itamar, je hebt er wel mee te maken gehad, hoor ik in ieder geval. En je opa wist er al veel van af. Dus het gaat van generatie op generatie, de dierenbestrijding? De vierde generatie. Oh, wat fantastisch. Jeetje, wat een know-how, wat een kennis hebben jullie opgebouwd. Leuk. Ja, dat vind ik leuk om te horen, zeg. Dat het gewoon in de familie zo doorgaat, zou ik maar zeggen. Dat, voor de ongediertebestrijding zijn jullie van onmisbaar eigenlijk. Van grote betekenis. Ja, leuk om te weten. Itamar, dankjewel. Wij zijn met de faraomier wel eens een beetje klaar. Er is dus een gel die je aan kan brengen op de looproutes van de faraomier. En met die gel, die wordt meegenomen door het werkzaam naar het nest, is het een beetje afgelopen. Ik hoop dat Mark nog luistert, want dan zou hij daarmee aan de slag kunnen gaan. Itamar, dankjewel voor het bellen. Fijne ochtend. Doei. Gaan we nog even naar Fred toe. Die heeft een antwoord over de Marmite. Marmiet werd er gezegd door Bert. Ja, ja. Maar waar komt die naam vandaan? Fred, weet jij dat? Hallo, Sjaak. Maar als ik Sjaak mag zeggen. Ja hoor. Je komt er ook uit Den Haag? Het schijnt van wel, ja. Ja, ja, ik dacht het wel. Hey, luister eens. Marmite in de jaren 50, wij smeren het op brood. Dus gist en groentextract. Firma Baas in Zoetermeer maakt dat als ze nog bestaan. Laten we het sowieso. Misschien zijn ze verhuisd. Mm-hmm. Ja, wij noemen het al Sweet Lake City. Oftewel Zoetermeer. Zoetermeer, ja. Maar daar werd het gemaakt. Maar we weten wel waar het van bestaat. Gistextract en een beetje groente. Groentextract. Ja, maar waar komt de naam vandaan? Dat wilden we zo graag weten, Fred. Ja, Marmaat. Ja, Marmiet. Je zou haast denken aan marmer of zo. Ja, ja, denken. Moet je aan paarden overlaten, Fred. Die hebben een grote hoofd en veel meer tijd. Ja, je hebt gelijk, hoor. Hoef ik jou niet uit te leggen. Helemaal. Ik geef je 100% gelijk. En even een aanvulling op Baron Hop. Zoals ik het gehoord en gelezen heb, Baron Hop, die mocht geen koffie meer drinken van de dokter. En beneden was er een bakkerij. Ja. En toen heeft Baron Hop, die bakker, die heeft heel slim, die heeft die koffie verwerkt in een snoepje. Vandaar de naam Hop. Ja, ja. Want ja. Baron Hop, en daarom noemen ze Haagse hopjes. Ja, heel goed, Fred. Nou, maar we zijn met de marmiet nog niet heel veel verder dan. Dat vind ik wel jammer. Ja, nee, maar die zit in Zoetermeer. Dat is een groentextract, ingedikt. Ja. Maar waarom, Fred, waarom heet je... Maggie, dat is ook van de Maggie-plant. Ja, maar waarom heet jij Fred eigenlijk, Fred? Ja, waarom heet ik Fred? Dat heb ik aan mijn moeder te danken. Maar, ja. Mijn moeder heeft me vernoemd naar Fred Astaire, die danser. Oh. Want je had het over dansen. Ik kan ook heel goed dansen. Jo, wat leuk. Ik dacht Fred Haché. Ja, jouw oude ken ik ook. Ik weet, in Zoetermeer, vlakbij Zoetermeer, was die opname. Want Dolf Brouwers, oftewel Chef van Hoekel. Ja. Grote genade, wat zullen we nou krijgen? Kijk eens, nou, Fred is al wakker. Ik ken ze allemaal persoonlijk. Hartstikke goed. Fred, Haagse bands ook. Mm-hmm. Bij mij op school zaten Jan en Hans Vermeulen van de Sendico's. Die plaat hebben ze ook gejat. En dat is in het Huygensmuseum in Voorburg. Ja, oh. Nee, we zaten op dezelfde school. Aardigkeurs. Het tuinmouwenkeurs. Ja, nee, ik bedoel... Ach, joh, maar ik verlang graag weer naar Scheveningen. Naar de zilte zeelucht. Goed zo. Nou, Fred, kleine moeite om daar naartoe te gaan. Want je pakt gewoon tram 11 en je bent er zo, hè? Ik zet hem even hard, want ik verstaan er geen moe van. Oh, nou, dat kan ook gebeuren. Maar Fred, ik wilde je alleen maar bedanken voor het bellen. En ja, ga lekker aan de Scheveningen en een harekje happen. Waarom niet? Ja, lekker harekje pikken of zo. Weet je wel, maar ja, de boulevard hebben ze ondersteboven gehoord. Want die bunker die voor Koerhuis lag, hebben ze opgeblazen. Ja. Dat is die bunker geweest die met Soldaten van Oranje opname is geweest. Oh, kijk eens aan, die is er ook al ja, niet meer. Ja, ik ken al die dingen, want ik heb bij de plantsoenendienst gewerkt. Oh. Bij de groenvoorziening. En een ambtenaar, want ik hoorde iets zeggen over, ja, dat noemen ze de vergeetlaar. De onderste la in het bureau, ja, daar in Gooien, niet meer aan denken. Ik hoor het al, Fred. Van ambtenaar. Nou, Fred, ik... Ja, Fred, ik moet je zeggen, we zouden uren naar je kunnen luisteren. En ik heb ook het idee dat we dat net gedaan hebben. We gaan je bedanken en tot de volgende keer, Fred. Hou je goed. Goed zo, laat maar lekker staan. Heel goed. Ik ga nog luisteraars, nog eenmaal. We gaan naar het einde van het programma toe, dus ik wil toch graag proberen om alle vragen beantwoord te krijgen. Er staan nog een paar vragen open. Waarom zijn de sluitingstijden in Nederland zoals ze zijn? Waarom zijn de sluitingstijden niet vrij? Waarom kan je niet als ondernemer gewoon je winkel opengooien wanneer je dat wil? Dat vraagt Agit. Die was op vakantie in Turkije en daar mag dat namelijk gewoon. De vraag die Fred ook niet kon beantwoorden. Waarom heet Marmite? Komt natuurlijk uit Engels, maar waarom heet het zo? Computertalen, zijn die nog steeds nullen en enen, zoals in het begin? Wordt daar nog steeds mee gewerkt? Of is daar inmiddels ook al verandering in gekomen? Die vraag heb ik ook nog openstaan. En de vraag over DNA. Je kan DNA van verschillende bronnen krijgen. Hè, van spuug of van haarschilfertjes. Maar haarzakje, dat moet je dan hebben, want daar zit DNA in. Dat werd gevraagd door Dave. En ja, we zijn er ook nog niet helemaal uit hoe dat precies zit. Het Hondenparadijsje is een liedje uit de jaren 60. Gratje wil graag weten van wie dat liedje eigenlijk is. En we zijn ook nog op zoek naar een boekje over het dorp Well. Well ligt in Noord-Limburg. Daar was Gossenaar op zoek. Heeft iemand een boekje over het dorp Well? Dat zijn zo'n beetje de vragen die nog openstaan. Ook natuurlijk over de das nog natuurlijk. Hè. Hoe krijg je een das een beetje diervriendelijk weg? Dat zijn de vragen die wij hier zo'n beetje hebben. Even een muziekje. En als jullie zeggen van nou, ik heb een antwoord, heel graag, laat het zeker weten. Want mijn eer te na, ik wil alle vragen het liefst toch beantwoord hebben. 0800-1121. Laat dat zeker even weten. 0800-1121. We gaan wel even een muziekje draaien nu. De New Beats en Bread and Butter. En boter en Marmite, want daar zijn we naar op zoek. Was dit van New Beats. Homme, goedemorgen. Goedemorgen. Een antwoord op de vraag, waar komt de naam Marmite vandaan? Of Marmiet, zoals de beller Bert dat zei. Marmiet, ik heb het ook van Marmiet gehoord. Jij wel, Homme? Nou, het is de vraag hoe de uitspraak moet zijn. Mm-hmm. Ik denk namelijk dat hij uit het Frans komt. En dan zou het Marmite zijn. Oh, Marmite. Zoals petit. Ja, precies. Nou, je schrijft het natuurlijk wel zo met ITE op het einde. Dat is waar. Alleen natuurlijk, het is vooral in Engeland erg bekend en populair als smeerseltje en smaakmaker. Ja. Dus daar zullen ze het wel als Marmite uitspreken. Ja, god, wat een leuke verklaring. Dat zou best wel eens kunnen. Want, Op zich nog niet de verklaring natuurlijk. Want ik heb het vermoeden dat het, en dat is dan misschien een beetje een kwestie van kip en ei, dat het goedje is genoemd naar de kookpot waarin het vroeger werd gebrouwen. Ja. Want een marmite in het Frans is een kookpot. En als je op het etiket van het potje marmite kijkt, zie je ook een... Ik dacht geel etiket en een rode kookpot. Homme, ben jij in het dagelijks leven detective of zo, of rechercheur? Nou, nee. Dit is toevallig iets wat ik weet. Sommige dingen weet je gewoon. Ja, ik ken het. Ik vind het prachtig. Dan kun je misschien afleiden hoe het in elkaar zit. Het is maar een idee. Het is niet zomaar een idee, Homme. Je staaft dat toch met bewijzen. Want als het op het, ik heb er nog nooit goed naar gekeken. Het is een geel-rood labeltje volgens mij. Ja, van Marmite. Dat herinner ik me ook. Het lijkt ook een beetje op Maggi, het Maggi-etiket. Maar bestaat het dan ook in Frankrijk? Dat zou je dan wel verwachten, dat ze in Frankrijk ook een baguette met Marmite maken. Het zou goed kunnen. Het zou goed kunnen. Maar of ze het gebruiken veel in de keuken, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb er in Frankrijk nooit van gehoord en in Engeland worden meer doodgegooid, zou ik maar zeggen, met Marmite. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar ik vind de verklaring toch wel leuk. Marmite in het Frans. Ik hoorde iemand wel zeggen, de Marmite. Zou zomaar kunnen. Ik heb Jaap aan de telefoon. Die heeft ook een antwoord over de vraag waar komt Marmite of Marmite vandaan, de naam. Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is gewoon zo dat inderdaad die Franse kookpot, dat is een marmite. Mm-hmm. Het is inderdaad de originele naam in het Frans dus. Maar in Engeland wordt dit geproduceerd, deze pasta. Mm-hmm. En die is al sinds vroeg in de 20e eeuw is dat gemaakt om vegetarisch alternatief, zeg maar, voor mensen te hebben. Is de naam Marmite natuurlijk een beetje vreemd. Maar het is een alternatief, een vegetarisch alternatief voor vlees. Dus die naam vleespot, zeg maar, uit Frankrijk, die heeft daar dus blijkbaar gediend als naam. Wat leuk, ja, dus jij staaft een beetje de onderzoeksresultaten van onze rechercheur Homme. Nou ja, ik heb het ooit ook eens opgezocht. Dat is al jaren geleden. Ik gebruik het zelf al eens. Maar jij hebt ook geen reclame gemaakt op de radio, geloof ik, hè? Nou nee, maar ja, dit is natuurlijk wel een onderwerp van gesprek. Dan is het wel iets anders. Maar je gebruikt het zelf ook. Vind het wel lekker. Want ik moet je zeggen, de eerste hap vind ik altijd wel lekker. Maar bij de tweede hap denk ik al zit ik nou gewoon een bouillonblokje te knagen. Nou, het is zo dat... Een familie van mij, een neef van mij, die had het ook een keer op de boterham gedaan. Die dacht dat het chocoladepasta was. Oeh, dan is het helemaal een verrassing. Dat moet je dus nooit doen, want je moet een heel klein laagje op je boterham doen. Dan is het wel lekker. Ja, ik heb het in Australië, daar noemen ze het Vegemite. Het is eigenlijk meer of meer hetzelfde spul. Daar heeft iedere Australiër eerst mee groot geworden. Zoals wij waarschijnlijk met pindakaas of zo. In Australië vindt iedereen Vegemite het lekkerste wat er is. En ik moet je zeggen, ik vind het... Nou, laten we het op zijn Engels maar even zeggen. Een acquired taste. Je moet het wel jezelf er beter in maken. Maar dat geldt voor meer dingen in het leven natuurlijk. Hoeveel eet je ermee, Jaap? Er zei iemand, het smaakt naar Maggi. Maar Maggi plant noemde hij ook even. Ja. Dat is eigenlijk ook weer genoemd naar een merk. Want het is officieel lavas, hè? Net zei. Ja, dat klopt. Ja, wat raar dat we dan ook de Maggi-plant zeggen. Want dat zit echt niet aan een plant. Ik kon net een California-plant zeggen. Of dan moeten we dan. Of hoe heb je er nog andere namen? Ja, nou ja, je kan natuurlijk heel ver teruggaan. Maar in ieder geval wel fijn om te weten. Eigenlijk is het opgeloste naam Marmite of Marmite. Komt uit het Frans. Want jij zegt het en Homme zegt het ook. En als twee luisteraars het zeggen, nou, dan keur ik het bij deze goed. Jaap, dankjewel voor het bellen. Oké, graag gedaan. En nog een goede nacht. Voordat zo lang de nacht nog duurt natuurlijk. Want de dag breekt alweer bijna aan. Andermaal een Jaap. Het zal niet dezelfde Jaap zijn, want dat zou vreemd wezen. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Jaap uit Arnhem. Jaap uit Arnhem, kijk eens aan, Jaap. Ik ben bijna 71 jaar. Dat is fijn. Ik kan me herinneren van meer dan 10 jaar geleden dat er een Engelse bioloog was die het probleem van de druivenschil bezocht heeft. Ja, en dat was Rupert. En die man die heet Rupert Sheldrake. Ja, ik ken hem. Ja. Ja? Ja, ik ken hem, want ik ken dat verhaal. Hij heeft dat helemaal onderzocht. We praten hier over een zeer briljante geest. Hè? Die man is een van de briljantste mensen ter wereld. En die heeft dat onderzocht. Maar Jaap, wat was zijn antwoord? Dat is heel gek. Kijk, het heeft niet alleen met een magnetische pol. Zal altijd, ook werkelijk, altijd daarheen gaan waar hij geboren heeft. Trok verplaatst, alles 100 kilometer, zal altijd daar terug gaan. Ja, Jaap, je bent een beetje slecht te verstaan, maar wat ik wel begrijp, daar kwam Rupert Sheldrake, die briljante Engelse bioloog, of natuurkundige moet ik zeggen, nee, bioloog was het volgens mij, daar kwam erop af, op uit dat het, dat ze altijd teruggaan naar waar ze geboren zijn, duiven, en dat heeft daar ook mee te maken met die postduiven, dat ze dan altijd weer terug kunnen vliegen. Val ik het een beetje zo goed samen, Jaap? Ja, dat is uitstekend. Hij deed nog andere dingen. Dat had te maken met wetenschappelijke constantes en weet ik wat. Ja, maar ja. Het probleem van de duiven, dat hield hem bezig. Ja, wat leuk wel. Rupert Sheldrake, ik ken het verhaal ook. Want ik heb de vraag komt binnen en ik ga dat natuurlijk niet zelf zitten beantwoorden. Daarvoor zijn de luisteraars. Maar dat verhaal ken ik inderdaad ook. Maar hoe ben jij erbij gekomen om dat helemaal uit te zoeken? Heb je zelf ook duiven dan? Nee, dat heb ik 1 jaar of 10 geleden gehoord al. Hmm. Ik heb daar van hem wat programma's over op de tv gezien. Ja. Oh, vandaar. Dus je had het... Nee, mijn buurman had heel vroeger toen ik kleine jongen was postduiven. Maar dat is wat anders. Ja. Maar ja, er is ook nog een verschil tussen postduiven en duivenmelk. Ik kom uit Den Haag, maar dat hebben ze wel gehoord natuurlijk de afgelopen uur. In Den Haag hebben we echt een cultuur van duivenmelken. Dat mekaars duiven... Duivenmelkers betekent gewoon dat je de duiven die je hebt, zeg maar, op een bepaald niveau krijgt. Ja, ja, ja, en proberen die van de buurman af te pakken. Hè? Dat is natuurlijk... Nou, nee, het hangt er vanaf. Je kijkt meestal naar de vleugels van hem en of die goed is van hem of haar. Ja, maar heb je zelf nooit duiven gehad, Jaap? Nee, mijn buurman had ze. Ik kan me herinneren, we mochten zaterdags nooit in de tuin zijn. Want dan stond hij met zijn bordje, of met zijn doosje met, hoe heet het, mais. Ja. Om die duiven binnen te krijgen. Om ze te lokken, hè? Ja. Ja, dat is een hele sport, is dat. Ja. Maar zelf geen dieren thuis, Jaap? Daar ben je niet van? Nee, ik zit in een verzorgingstehuis. Oh, ja, dan mag het toch geloof ik ook niet, of wel? We hebben hier eentje, die heeft een kat. Dat vind ik wel grappig. Oh, dat is dan wel weer leuk. Dat vind ik wel leuk. Ik dacht dat misschien... Dat is wel leuk, want wij hebben hier ook muizen, maar ach. Nou, die krijgen er gratis bij. Die was een beetje, hoe moet ik zeggen, daarmee heeft zijn eigen meegenomen. Zolang er maar geen dassen bij zitten of faro-mieren, dat is het, die willen we niet hebben. Ja, nee, dankjewel. Ja. Dankjewel voor het antwoord. En de duivenvraag is wat mij betreft hier ook mee opgelost. En die was een beetje ondergesneeuwd hier zo. Was ik ook vergeten te noemen. Mijn excuses daarvoor. Maar de vraag is in ieder geval opgelost. Want volgens mij gaan duiven altijd weer terug naar waar ze geboren zijn. En als ze dus zijn gelost op een bepaalde plek, dan kunnen ze ook weer terug naar de plek waar ze vandaan komen. Althans, de meeste dan. Over duiven gesproken is het misschien mooi om eventjes een duivenplaatje te draaien. Waarom niet? Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control, it seems my thoughts wander all of the time when I try to live life without you. Anouk en Birds, naar aanleiding van de vraag over de duiven en waar ze toch altijd weer de weg terug naar huis weten te vinden. En als je dit liedje hoort, Birds Falling Out of the Sky, moet je ook een beetje denken aan de vogelgriep, vreemd genoeg, want daar zal het niet naar vernoemd zijn. Ik heb nog een paar vragen openstaan de laatste minuten van het programma, maar misschien komen we er nog achter waarom computers nullen en enen hebben en of ze die nog steeds hebben. Oftewel de vraag van Bart: computertaal, heeft die zich al een beetje ontwikkeld of zitten we nog steeds op dat oude niveau van nullen en enen? Want dat is hoe computers werken. Hoewel volgens mij computers werken ook omdat er rook in zit. Weinig mensen weten dat, maar computers werken omdat er rook in zit. Want als de rook eruit komt, dan doen ze het niet meer. Ik heb hier nog een vraag over DNA. Waarom je DNA wel uit een haarzakje kan halen en niet uit de haar zelf. Dat vroeg Dave zich af. Dat is de tweede vraag waar ik nu mee zit. Nou, de vraag over Marmite is wel een beetje beantwoord. De vraag over sluitingstijden in Nederland, waarom die zo streng zijn, waarom kan dat niet gewoon een beetje vrij worden gegeven, vroeg Agriet zich af, die op vakantie was geweest in Turkije en het daar toch veel gezelliger vond als nachtmens, dat hij s'nachts ook nog eventjes wat kon gaan halen. Het liedje Het Hondenparadijsje, daar zijn we nog naar op zoek. Van wie was dat liedje? Wie heeft dat bezongen in de jaren 60, 70? En kunnen we dat nog ergens vinden? En er is nog een boekje over het dorpje Wel. En de vraag is, wie heeft dat boekje voor Gossen? Die wil dat boekje graag hebben, want daar staat het hotel in van zijn zwager. En de vraag die ook nog uitstaat van Tieneke, en die vroeg zich af, is er een oplossing voor iemand die een das in de tuin heeft en daarvan af wil? Je zou eigenlijk zeggen, dat is het mooiste wat er is aan de natuur. Dat je een das in de tuin hebt. Ik weet zeker dat als ik een tuin zou hebben, ik heb geen tuin, ik heb een balkon. Maar als ik een das op mijn balkon zou vinden, nou, dan zou ik toch wel apetrots zijn. Maar de vriendin van Tieneke wilde juist vanaf van die das, want die woelt de hele tuin om. Er zijn mensen die verrekken hun rug omdat ze de tuin op moeten spitten. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, ik ben blij met een das, die doet het voor me. Nou, zo werkt het toch niet. De vragen zijn gesteld. Er zijn nog een paar vragen over. En de antwoorden zou ik ook graag willen hebben. Maar ja, die zijn er nog steeds niet. Dus dat betekent dat we toch daar op een andere manier achter moeten zien te komen. Nou, er is een vervanger van Bagheera. Dat is natuurlijk de bekende Bagheera, die je altijd op het laatste moment nog even de antwoorden komt geven. Maar Bagheera is net als Astrid op vakantie. Die hebben besloten om gezamenlijk op vakantie te gaan. Dat weet ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Maar de laatste vragen gaan we toch laten beantwoorden door iemand die daar alles vanaf weet. En dat is Sjoerd. En Sjoerd is op dit moment nog druk aan het bellen, zie ik. Maar die gaat zo direct toch vertellen hoe of wat. Want dat hoop ik natuurlijk wel. Alle vragen beantwoord. Even kijken. Ja, er was een vraag over Hagenees of Hagenaar of Hagenees. Die was ook beantwoord, hè, die vraag. Toch eigenlijk wel. Ja, daar hebben we genoeg gehad over Den Haag. Sjoerd aan de telefoon. Daar is Sjoerd. Goedemorgen. Goedemorgen, Sjaak. Ja. Nou, ik heb voor jou de socials in de gaten gehouden. En ik heb ook in de gaten gehouden wat er allemaal binnenkomt. Aha. Via de chat. Nou, dat is heel mooi. Enthousiasme over het Haagse karakter van vandaag van de uitzending overigens kwam ook binnen. Mensen vonden het leuk. Oh, leuk. Gezellig. Dat is goed nieuws. Hou je Haags. Mij lijkt het goed om eventjes te beginnen met Ja, het hondenparadijsje komt uit Suske en Wiske. Dus het is een liedje wat ooit door Suske en Wiske is gebruikt. En nu zal ik de gemiddelde luisteraar het geheel besparen. Maar als je dus op YouTube Google Suske en Wiske hondenparadijs intypt, dan krijg je dus deze hit. Luister even een klein stukje mee. Ja. Het hondenparadijs. Ja, ik denk dat dit wel... Ja, dit is goed nieuws voor Gratje. Het nummer is gevonden met stukken worst in je mond van het hondenparadijs. Prachtig, die vraag is dus opgelost. Ja. Ja, en voor Gos, die was op zoek naar een boek over het dorp Wel. Ja. In Noord-Limburg. Hmm. En er is dus een boek en dat heet Wel en Wee van een kasteeldorp in Limburg. En Wel met dubbel L dan, zoals dat dorp heet. En daar staan waarschijnlijk ook de foto's in van die herberg. Of was het een hotel? Ja, ik hoop het. Ik kon het niet inzien in het boek, helaas. Wel en Wee. Nou, Gossen, ga daarna op zoek. Het boek Wel en Wee. Ongetwijfeld nog ergens bij een antiquaraat te krijgen. Ja, en dan hadden we de dassen. Ja, hoe kom je van de das af? Ja. Ik heb slecht nieuws. Oh. Dassen zijn beschermde dieren, dus verjagen, verstoren, doden of iets dergelijks verboden. Dus ook wel het verstoren. Oh. Het enige wat je dus kunt doen is voorkomen dat ze in je tuin komen. Zodra ze er zitten, ze zijn echt mega sterk. Ze kunnen supergoed graven, dus dan ben je ja, op zijn haakse de lul. Dus Jaak, ja, want dat betekent dus dat je een das mag je ook niet verjagen. Als een das ergens is, dan is het dan zoals das dan. Ja, dan zit je met gebakken peren. Dat was eenmaal. Ja. Oké, dus ja, dat is slecht nieuws voor de vriendin van Tineke, want die zit dus voor de leven lang vast aan een das. Hoe lang leeft een das? Weet je dat ook toevallig? Nee, dat weet ik nog niet, maar dat kan ik wel heel snel voor je googlen. De gemiddelde leeftijd van een das, dan kan de Tineke een beetje aan haar vriendin vertellen van nou, je mag er niks aan doen, maar ik heb goed nieuws voor je, over 80 jaar ben je er vanaf. Ja, 20. 20, oké, een das wordt ongeveer 20. Ja, in gevangenschap. En anders worden ze iets jonger. Oké, heb je nog een antwoord op mijn vraag? Ja, de haarwortels. Ja. Wat is namelijk het geval? Doordat er nieuwe cellen gevormd worden in het haarzakje, is dat de reden dat je daar het volledige DNA af kan lezen. Ah. Maar in de rest van het haar kun je wel een soort van DNA ontleden, het mitochondriaal DNA. En dat zorgt ervoor dat je wel bijvoorbeeld kunt uitsluiten of iemand in een bepaalde groep hoort, maar je kunt er dus niet het volledige DNA aan. Oh, kijk eens aan. Goed zo. Weten we dat ook weer? In het haarzakje zit het echte bronmateriaal voor de DNA. Zijn we er dan zo'n beetje? Ja, ik denk dat we redelijk richting een eind komen. We hadden natuurlijk nog een loket. Daar had ik niks op kunnen vinden. Maar wat daar natuurlijk wel al op gesuggereerd werd, is dat het schier onmogelijk is. Maar dat je met een petitie dus wel naar de Kamer kunt. Nou, dat gaan we dan maar doen. We gaan met een petitie naar de Kamer. En we gaan de nacht uit met een lied. Zoals jullie dat weten natuurlijk. Brand New Day is het laatste nummer van dit programma. Ik zeg, hou je goed. Maak het mooi. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. Dit was de Nachtzuster voor vannacht. Hoi! Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.